uit het NOS-journaal. De gesprekken die Veilig Thuis voert met kinderen zijn wisselend van kwaliteit. Daardoor kunnen signalen van kindermishandeling worden gemist, meldt Nieuwsuur. Adviespunt en meldpunt Veilig Thuis onderzoekt meldingen van geweld of seksueel misbruik. In de regel staat dat er ook met kinderen wordt gesproken, maar niet op welke manier. Daardoor verschilt de aanpak van Veilig Thuis per regio en soms per medewerker, zeggen onderzoekers. Inmiddels zijn 9 van de 25 Veilig Thuis-regio's overgeschakeld op een wetenschappelijke manier van ondervragingen. Het kabinet gaat excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Er komt een fonds van 200 miljoen om mensen via voorlichting bewust te maken van het slavernijverleden. En het kabinet trekt 27 miljoen euro uit voor een slavernijmuseum. Het hing al langer in de lucht dat de regering verontschuldigingen zou gaan aanbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong daarop aan. En premier Rutte zei tijdens een bezoek aan Suriname al dat volgend jaar in het teken moet staan van erkenning van het slavernijverleden. Het Openbaar Ministerie heeft 17 jaar cel geëist tegen een 52-jarige man voor de doodslag op zijn 37-jarige partner en het verbergen van haar lichaam. De verdachte verstopte haar lichaam 2 jaar lang in een dakkoffer die in februari in het water van het Oranjekanaal tussen Emmen en Assen werd gevonden. De vrouw zou begin maart 2020 in haar kamer in Assen zijn gewurgd. Hij verborg haar in een garagebox, maar toen zijn vader die box wilde opruimen, raakte hij in paniek en dumpte haar in het kanaal. Het Openbaar Ministerie gaat 50 nieuwe verplaatsbare flitspalen inzetten. Die nieuwe flitspalen staan 2 maanden lang, 24 uur per dag aan, om de snelheid van auto's te controleren op gevaarlijke wegen. De 50 flexflitsers moeten het aantal hardrijders terugdringen en daarmee ook het aantal verkeersslachtoffers. Het weer. Vanavond regen. Vannacht is het ongeveer 8 graden. Morgen nog een enkele bui. Ook zonnige periode bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANW verkeersinformatie. De drukte van de avondspits neemt nu geleidelijk aan af. Toch staan er nog erg veel files voor dit tijdstip. De meeste vertraging is op de wegen rond Amsterdam, bij Utrecht nog en vooral ook rond Rotterdam. Wat valt er op? De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. De spitsstrook bleef daar dicht bij Barneveld. De vertraging neemt wat af, maar toch nog een half uur extra vanaf Baarn. De A4 dan, van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en de Keteltunnel 27 kilometer file met een uur oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam, die is tijdelijk helemaal dicht. Gaat om de A10 Oost richting Schiphol. Daar is een ongeluk gebeurd. Levert file op vanaf knooppunt Watergraafsmeer met een half uur vertraging. Omrijden kan via de A1 en de A9. Bij Rotterdam zien we dus zoals gezegd nog heel erg veel drukte, onder meer op de A20 in beide richtingen. Daar ging een ongeluk aan vooraf. Richting Gouda is de rijbaan weer vrij bij knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging daar is nog wel een half uur. De andere kant op, tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein, nog 14 kilometer file met een half uur oponthoud. En de A59 naar Zierikzee bij knooppunt Hellegatsplein, 5 kilometer stilstaan met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ik wilde graag wat doen voor anderen in mijn buurt. Nu breng ik Harriette elke week een maaltijd en maken we een praatje. Ja, en dat maakt voor mij het verschil. Ik maakte laatst een ommetje met Yusuf. Nu doen we dat vaker en wandelt hij ook wel eens met iemand anders. Ja, dat betekent veel voor mij. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kunt doen voor iemand in je buurt op 1tegeneenzaamheid.nl. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaamfinancieren. Oké, okay, what's next? Elektrisch wagenpark? Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaphors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Geen kunststof zoals u misschien verwacht had, maar alle ruimte voor Europees voetbal. AZ is al door naar de volgende ronde, maar speelt ook nog thuis tegen de Dnipro. Bij Feyenoord staat er meer op het spel, die moeten winnen van Lazio om door te gaan. En vanaf 9 uur schakelen we ook bij PSV, dat uitspeelt tegen Bodo Glimt. En ontvangen we schrijver Kluun in de studio om te praten over zijn nieuwe boek Help, ik heb een puber. We zijn bij u tot 11 uur. Eerst maar eens kijken in Alkmaar, want Filip Koken, bij jou is al gescoord. In de 8e minuut al. AZ is heel goed begonnen aan deze wedstrijd. Heeft ook een overwicht. En in de 8e minuut kwam Carlsson door met een voorzet op het hoofd van de spits Odgaard. En die had de hoek met het hoofd voor het uitzoeken. Mooi doelpunt van AZ. Dat inderdaad niet mag verliezen vandaag. Tenminste, dat is de doelstelling voor vandaag. Want, ja, je zei het al, ze zijn al door weliswaar, maar ze willen ook groepswinnaar worden. Dan zitten ze meteen met de laatste 16 van de Conference League als ze hier tweede worden in de pool. En ze staan nu in de pool momenteel 2 punten voor op Dnipro, dat tweede staat. Dus als ze verliezen, raken ze die eerste plaats kwijt in de pool. Ja, dan worden ze tweede eventueel. En dan zullen ze een tussenronde moeten spelen tegen de nummer 3 uit een pool van de Europa League. Snapt u het nog? Als wij het maar snappen, daar gaat het om, hè. Goed, AZ is beter. Dat wil niet zeggen dat Dnipro helemaal niet meedoet. Die hebben 2 grote kansen gecreëerd, waarbij Hobie Verhulst toch nog eventjes reddend in actie moet komen. Maar daarna, zeg maar na het eerste kwartier, hebben we weinig aanvallends meer gezien van Dnipro. En heeft AZ de wedstrijd wel onder controle. 23 minuten gespeeld. AZ leidt met 1-0 door het doelpunt van Odgaard. Gaan we naar de wedstrijd waar we vanavond de meeste aandacht voor hebben. In de Europa League speelt Feyenoord tegen Lazio. Commentatoren Arno Vermeulen en Arman Afsaroglu. We zitten in de 22e minuut in de Kuip. De stand is nog 0-0. Dat is eigenlijk best een wondertje als je de wedstrijd ziet. Want het slechte nieuws is dat dat voor Feyenoord, misschien wel het goede nieuws, ook wel 1-2 kunnen staan. De eerste kans in de eerste minuut was voor Feyenoord. Danilo, na een enorme fout bij Lazio, kon hij zo doorlopen. Had hij eigenlijk moeten scoren, deed hij niet. Maar even later was het Hansko achterin. De Slowaak, over het algemeen toch wel iemand waar je op kan rekenen die een fout maakt. En Andersson schiet op de lat. Dat scheelde dus heel weinig. En net weer een fout van Trauner, de andere centrale verdediger. Over het algemeen ook een Mr. Clean. En Cancellieri schiet die bal maar net voorbij. Nu wel Feyenoord in de aanval. En dan komt er een poging. Die gaat over het doel van Dilrosun. En dat was aardig gedaan, maar dat scheelt wel een halve meter. Maar kortom, Lazio was wel dichter bij een doelpunt dan Feyenoord. Verder balbezit ongeveer 50-50. En het aantal passes is ook redelijk in evenwicht. De stand dus 0-0. Feyenoord zal vooral moeten zorgen dat ze achterin niet zo slordig zijn. Een verrassing in de opstelling bij Feyenoord. Daar speelt Pai Shao als linkervleugelaanvaller. Die krijgt dus een kans. Heeft nog niet al te veel gespeeld bij Feyenoord. Zeker niet als basisspeler, maar wel in deze wedstrijd. Dus we hebben hem eigenlijk nog niet gezien in dit duel tot nu toe. De Braziliaan Slot is zeer ontevreden over hoe de vleugels het invullen bij Feyenoord dit seizoen. Hij mist iemand en dat steekt hij ook niet onder stoel of bank. Iemand met de individuele klasse van een Sinistera bijvoorbeeld in het vorige seizoen. Die Feyenoord zover bracht in de Conference League. Het staat dus 0-0 nu in de Kuip. Halverwege de eerste helft bij Feyenoord Lazio in een pool waar nog van alles mogelijk is. Lazio heeft 8 punten, Sturm Graz heeft er 8. Feyenoord en Midtjylland hebben er 5. En Midtjylland staat nu voor met 1-0 tegen Sturm Graz. Met deze standen is Feyenoord dus uitgeschakeld. Heeft helemaal niets. Hier komt Lazio met de goal. Nee, weer niet. Wat een kansen voor die Italiaanse ploeg. En het is echt wonderbaarlijk dat hij er nog niet ingaat. Nu is het weer Bijlo die daar goed staat opgelet op een poging van Zaccagni, de Italiaanse linksbuiten. Het gaat af en toe veel te makkelijk hoe ze bij Feyenoord achterin worden uitgespeeld. Goeie ingreep van Bijlo die op tijd zijn doel uit is. En de poging van Zaccagni verijdeld. Maar zoals ik zei, Midtjylland staat dus voor. Dat betekent dat Feyenoord virtueel nu helemaal niets heeft aan de andere kant. 1 goal van Feyenoord nu. En dat betekent dat zij door zouden gaan naar de tussenronde van de Europa League. Zaccagni die de corner gaat nemen aan de rechterkant. Dus zal hij die bal voor gaan geven. De mazzel is dat Immobile er bij Lazio al een tijdje niet bij is. Dat is een spits die over het algemeen makkelijk goals maakt. Komt die bal, wordt daar weggehaald. Dan moet Feyenoord snel van die goal afkomen. Dat doen ze niet helemaal. Een beetje twijfel. Maar Lazio neemt ook geen enkel risico. En gaat terug naar die doelman. Provedel heet hij, Ivan Provedel. Maar het is wel een Italiaan die zijn eerste seizoen nu bij Lazio onder de lat staat. Vervolgens komt die bal in de spits. En daar is het buitenspel. Het is Milinkovic, Savic, een van de beste spelers van dit team. Die daar in die spitspositie opduikt. Want Felipe Anderson, die daar staat, Braziliaan, is niet een echte spits. Komt liever zelf wat van de flank. Dus is er wat ruimte voor anderen om dat in te vullen. En dat doet dus die Milinkovic, Savic, die trouwens komend weekend, want dan is er nog een veel belangrijkere wedstrijd voor Lazio tegen Roma. Hè, dat is dé wedstrijd van het jaar. Niet zal spelen, want hij heeft een gele kaart opgelopen afgelopen weekend. Maar hij mag dus wel spelen in de Europa League. En dus in de basis tegen Feyenoord. Feyenoord dat op eigen helft, maar wel in de buurt van de middenlijn, nu een vrije trap krijgt voor een overtreding op Szymanski. Vrije trap is intussen al genomen. Ontevredenheid toch hoor bij Arne Slot. Die ziet hoe deze spelers zijn plannen niet kunnen uitvoeren. Zo simpel is het gewoon. En je ziet de frustratie er bij de trainer af en toe ook vanaf. Dat het maar niet lukt zoals hij het voor ogen heeft. Ook in deze wedstrijd weer niet. Veel sfeer vooraf, maar de spelers van Feyenoord kunnen er voorlopig niets mee. Hier is Pai Shao die het maar eens probeert. Voor het eerst zien we deze Braziliaan met een geweldige knal van de meter of 16-17. En de eerste echte redding van Provedel. Geertruida vangt dan op. Hier is Szymanski, nieuwe kans. Schot gesmoord. En dan kan Lazio uitverdedigen. Nou, we hebben hem een half uur niet gezien. En opeens was hij daar. Igor Pai Shao met een goede poging. Na die kans voor Danilo in de eerste minuut. Was dit de beste mogelijkheid voor Feyenoord. Dat het dus lastig heeft in de eigen Kuip tegen Lazio. Uit Rome, eerste wedstrijd in deze pool met 4-2 verloren in Rome, in Olympico. De wedstrijd waarin Feyenoord echt werd weggespeeld bij Vlagen. Het werd daar dus nog slechts 4-2. De stand bleef nog enigszins draaglijk, maar dat had ook een stuk vervelender nog kunnen aflopen. Met grotere cijfers had Feyenoord daar kunnen verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. En laat deze kans voor Pai Shao dan maar het begin zijn van de opmars van Feyenoord. Want daar moet het nu toch wel mee beginnen. Voorlopig heeft de ploeg het buitengewoon lastig in de eigen Kuip tegen deze Italiaanse tegenstander. Het lijkt er wel op alsof Lazio zijn beste wedstrijd heeft gespeeld tegen Feyenoord. Hè? Afgelopen weekend 3-1 verloren thuis van Salernitana. Staan intussen vijfde in die Serie A met maar 24 punten uit 12 wedstrijden. Dus zo briljant gaat het nu ook weer niet. Daar zou Feyenoord wat moed uit moeten putten dat het vandaag dus kan. En los van wat er allemaal op het andere veld gebeurt daar in het noorden van Europa. Of 1 of 2 doelpunten genoeg zijn. Maar dat gaan we later wel zien. Eerst maar eens zelf proberen wat beter in de wedstrijd te komen. Weer balverlies. Marcos Antonio, ook een Braziliaan bij Lazio, veroverde de bal. Wel een blessure nu bij Feyenoord. Het spel gaat verder. Ik zou die bal er even uitschieten, Hansko. Dan kan er gekeken worden of er iets aan de hand is met Szymanski. Die staat weer en ook het spel gaat verder. Hij krijgt vervolgens ook de bal. Dus hij doet mee met het theater van de Italianen. Maar vervolgens probeert hij aan de rechterkant Dilrosun aan het werk te zetten. Maar de bal is niet goed. Die gaat over de zijlijn. Komt er een inworp van Lazio's niveau. ligt nog niet hoog genoeg. Het is ook wel lastig. Tempo is vrij hoog. Italianen maken een iets betere indruk. Feyenoord zit in een wat mindere fase natuurlijk. Ook in de Eredivisie gaat het wat stroef. Vorige Europese wedstrijd vorige week in de laatste minuut verloren van Sturm Graz daar in Oostenrijk. Daar had Feyenoord zich een enorme dienst kunnen bewijzen als die wedstrijd, als het daar gewoon een punt aan had overgehouden. Maar dat lukte dus niet door een goal in de slotfase van de Oostenrijkers. En ook nu weer zie je de worsteling bij dit Feyenoord dat natuurlijk een gedaanteverwisseling heeft ondergaan in vergelijking met het vorige seizoen. En het lukt nog niet helemaal om alle schakeltjes nu in elkaar te laten passen. Daar is Arne Slot mee bezig. Maar hij is er nog niet helemaal uit. Nu balbezit voor de doelman van Lazio. Provedel vindt Milinkovic. Savic heeft een zwakke bal in huis waardoor Feyenoord kan overnemen met Kukcu. Kukcu op de rand van het 16 meter gebied. Is het druk? Geeft hij de bal af? Kan er een schot komen? Misschien van Dilrosun. Nee, die combineert toch even verder. Daar is Geertruida. Geertruida zet voor. Of Paixão is het. Maar wie haalt er dan een keer uit? Is het nu dan Geertruida vanaf de rechterkant van het 16 meter gebied? Ook dat lukt weer niet. Ook daar is het te druk. Dan probeert hij nog wel de bal te heroveren. Maar dat is allemaal te ingewikkeld. Lazio neemt over. Ik vind wel dat Feyenoord wat sterker wordt in deze fase nu. Als het achterin wat minder fouten maakt, dan zou het in deze fase kunnen proberen om wat door te drukken. Het zou toch wat zijn als Paixão ineens opstaat in dit duel. Want het is inderdaad zoeken voor de coach van Feyenoord op de flanken. Jahan Baks die daar een aantal keren gespeeld heeft. Wallemark, waar je toch het idee van hebt dat Slot daar niet zo heel veel vertrouwen in heeft. Natuurlijk is hij jong. Maar krijgt toch niet zo heel veel speelkansen. Soms af en toe als invaller mag hij proeven aan het grote werk. Kortom, er is eigenlijk een vacature voor hem. Misschien is de Braziliaan de oplossing. Nu aan de rechterkant is het Cancellieri van die enorme kans. Kwam naar binnen met zijn linkerbeen. Krulde die bal daar naar de goal. Ook zij, Lazio, spelen met linksbeen op rechts. Eigenlijk wat je in het internationale voetbal alleen nog maar ziet. Omdat het voor veel gevaar zorgt. Nu is het Bajic die met een voorzet komt. Die wordt keurig weggekopt bij Feyenoord achterin door David Hansko. Ver weggekopt. Dan gaat hij daar over de zijlijn in een stijf en stijf uitverkochte Kuip. Waar een wat overspannen sfeer heerste. Nu is het allemaal wat rustiger en normaler. En kijkt iedereen geïnteresseerd naar deze 22 artiesten. Ja, jij noemt artiesten. Er was een artiest ook voorafgaand aan deze wedstrijd. Die luisterde naar de naam DJ Panic. Die hebben we hier wel eens vaker gehoord voor belangrijke wedstrijden. De geluidsinstallatie die gaat altijd huilen als die aankondiging komt. Dat DJ Panic hier komt draaien. Het was een technofeest hier in de Kuip. Als Lazio er weer vandoor is, nu is het weer Bijlo. Die in eerste instantie redding brengt op een poging van Felipe Anderson. Maar dan heeft hij de bal niet. In tweede instantie speelt de Brazilianen in het zijnet. Maar gaat de vlag ook omhoog voor buitenspel van de grensrechter. Maar wat komen ze er makkelijk doorheen af en toe. Nu is het dus buitenspel. Daar loeren ze ook op. Hij staat een metertje inderdaad net voorbij Hansko. Deze Felipe Anderson. Maar goed, de bal had ook niet in het doel beland. Goede redding van Bijlo met zijn hoofd. Hij maakt een goede indruk voorlopig. De doelman van Feyenoord in deze zeer belangrijke wedstrijd voor de Conference League finalist van vorig seizoen. En ze willen na de winter ook in Europa actief zijn. Dat kan in de Europa League, dat kan in de Conference League. Maar het kan ook helemaal niet. Nog een uur en dan weten we het. Voorlopig staat het 0-0. En met deze standen, ook met die 1-0 in Denemarken, is Feyenoord op dit moment virtueel dus uitgeschakeld. Het is bizar, hè? Je maakt één goal en je gaat door. En nu ben je eruit, sta je op papier vierde. Het kan allemaal wisselen in de komende uur wat er nog is. Dus die DJ Panic niet inhuren voor het NOS-feest, voor de duidelijkheid? Zou ik niet doen. Oké, okay, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, gaan we niet doen. Hoewel ik jou wel eens een keer op het technofeest uit je dak wil zien gaan. Maar daar kun je nog wel even op wachten in ieder geval. Hansko naar Trauner. Het kan allemaal even omdat er weinig gebeurt nu. De bal in het centrum goed daar doorgespeeld. Maar weer veel risico. Timber redt zich er uiteindelijk net uit. Quinten Timber. Een van de spelers natuurlijk die bij Feyenoord die balans ook een beetje moet verzorgen op dit middenveld. Want het ziet er echt aanvallend uit. Er was even een verhaal dat Wiever op het middenveld zou komen als een soort van extra controleur. Maar wat er nu staat, denkt over het algemeen toch wel richting aanval. Dus dat betekent dat je allemaal wel iets meer discipline moet hebben dan normaal. Nu gaat Feyenoord jagen, vol jagen met iedereen. Timber ook weer daarbij en Danilo. Iedereen probeert het daar wel. Paixão, die wordt daar dan bij het shut gepakt en weggetrokken. Is het een overtreding? Komt de geel. Dat is de eerste gele kaart in deze wedstrijd voor Lazzari, denk ik. De back die dat inderdaad doet, nummer 29. Pakt hem even achterloos bij het shirt. Houdt hem even vast, waardoor de Braziliaan onderuit gaat. Een geel gegeven, vrije trap, komt er voor Feyenoord aan. Scheidsrechter die gele kaart gaf, komt uit Bosnië. Paito, Irfan Paito. Hij heeft een best wel zware taak, denk ik, in deze wedstrijd. Want dit lijkt me ook een potje voetbal waar de vlam zomaar in de pan kan komen. We kijken trouwens naar het gezicht van Sarri, de coach van Lazio, die zo ontzettend boos was dat Feyenoord dit weekend niet hoefde te voetballen. En dus een paar dagen meer vrij heeft gehad dan Lazio. Alsof hij daarover gaat. De vrije trap voor Feyenoord is voor Kuktu. Wat twijfel, hij houdt even in. Toch niet Kuktu, het wordt Szymanski die hem voor het 16 meter gebied slingert. Dan wordt hij weggehaald en dan een fout van Lopez. Nou, het wordt nog opgelost, maar de bal bij Feyenoord over de achterlijn gespeeld. Ik moest wel lachen om die Paixão, want die ging dus onderuit. En dan gelijk, voor iedereen die nog twijfelde of het wel een Braziliaan was, dat gebaartje. Hè? Geel, scheidsrechter Geel, gelijk dat vraag om een kaart. Nou, dat kreeg hij nu wel beantwoord. Die vraag werd instemmend beantwoord door de scheidsrechter die dus geel gaf van Lazzari. Inmiddels hebben we 32 minuten gevoetbald in een regenachtig Rotterdam. Veel kansen gezien, met name voor Lazio een paar. Ook voor Feyenoord, maar de stand is hier 0-0. We gaan verder opkijken bij Philip Koken. In Alkmaar dan, daar hebben we nog 10 minuten precies te spelen in deze eerste helft. Waar AZ beter is, maar de show is er een beetje af. Na het eerste kwartier wat boeiend was, toen AZ vroeg op een voorsprong kwam door het kopdoelpunt van Odgaard. Overigens Pavlidis zit weer op de bank. Na een lange blessure, enkel blessure heeft hij gehad. Hij is nog niet fit genoeg. Hij zou een half uur kunnen spelen. Gaat hij waarschijnlijk wel doen in deze wedstrijd. Ja, Dnipro kwam daarna terug. Had de kans of 2-3. Maar nu al 20 minuten lang heeft Dnipro aanvallend weinig in de melk te brokkelen. En dicteert AZ het spel, overigens zonder erg veel risico te nemen. Vooral niks incasseren. Dat willen ze niet. Wel een hele goede kans al gezien van Beukema. Eerst met het hoofd. Zijn inzet werd gestopt door Max Walef, Braziliaanse keeper van Dnipro. En daarna was er nog een rebound. Die kwam tegen de paal. Dus het blijft 1-0. We hebben toch zo'n 9 minuten te spelen hier in de eerste helft bij AZ tegen Dnipro. We gaan terug naar Armand en Arno in de Kuip. Waar Feyenoord het probeert via de rechterkant, maar het mislukt. Dilrosun die daar dan staat en de bal daar niet lekker voor de goal krijgt. Hij is een speler die toch wat extra's moet kunnen brengen in de wedstrijd. Begon wel goed aan het seizoen. Ik heb het idee dat het daarna misschien een wat mindere periode was. Dat wisselt ook wel af. Dat is niet zo heel raar. Geldt voor heel Feyenoord dat ze af en toe in wedstrijden aan het zoeken zijn. En dan een week later dan ziet het er weer veel vrolijker uit. Nu Milinkovic, Savic. Als Feyenoord het niet redt, is het wel een streep door de rekening in deze pool, hoor. Met Micheland en Sturm. Sturm Graz had je toch het idee op voorhand dat Feyenoord daar wel tweede zou moeten kunnen worden. Het kan allemaal, ze kunnen ook nog eerste worden. Nu een bal die de diepte in gaat. Danilo kan er net niet bij. Providel, de keeper, is snel en pakt die bal. Houdt hem dan even keurig vast. En wacht wat er gaat gebeuren. Ze pikken af en toe natuurlijk al wat tijd. Dat kunnen ze als de beste. Ze vinden het niet zo erg als het blijkbaar lang 0-0 is. Want dat zou wel kunnen betekenen dat ze zelf weer een stapje terug zouden moeten doen. Nu Kuktu. Kuktu geeft die bal mee. En dan komt de bal. Daar is dat een schot van Danilo. Waarvan je op het moment dat hij schiet echt niet weet of die bal richting de goal gaat. Dat gaat hij natuurlijk wel. Maar hoe ver die misschien wel in het doel komt. Maar hij wordt van richting veranderd. En daardoor gaat die bal uiteindelijk via de knie van een van de centrale verdedigers. Dat is Patrick, een Spanjaard. Houdt Feyenoord er in ieder geval een hoekschoppan over. Aan een slot met een gebaar zo van ja, dat is ontzettend jammer. Is dat misschien iets meer in. Maar wie weet gaat het via de corner alsnog gebeuren. 10 minuten voor rust. Korte hoekschop. Kuktu die slingert hem voor. Daar is Hanschko met de kopbal. En die gaat op het doel. Maar verdwijnt met een stuit in de handen van Providel. Goeie kopper Hanschko. Net als Trauner. Daar kan Feyenoord misschien ook nog wel wat plezier aan beleven. In het verdere verloop van deze wedstrijd nog een klein uur. Dus 36e minuut. Feyenoord Lazio in de Kuip 0-0. Het komt wat tot leven hier. Met Feyenoord dat wat sterker wordt in het tweede deel van de eerste helft. Nu is er een actie van Lopez. En die dacht toch zelf een ingooi te mogen nemen. Maar dan dacht hij dat verkeerd. Want hij raakt de bal zelf als laatst. En dus mag Lazio dat doen. Ja, je zei het al. Dit weekend de derby in Olimpico in Rome. Lazio AS Roma. Dat wordt een geweldige wedstrijd daar. En als je kijkt naar de bank van Lazio, dan zijn er al een aantal spelers die daarop worden voorbereid. Want als ik Vecino, Pedro en Luis Alberto noem, dat zijn gewoon basisspelers en goede spelers. Met name Pedro, die natuurlijk een verleden heeft bij Barcelona, is de laatste weken erg goed in vorm. Maar die wordt op de bank gehouden. Alles om de derby te winnen. De derby die dus dit weekend wordt gespeeld. Maar ook deze spelers, met dus die ster Milinkovic-Savic, doen het gewoon goed in de Kuip tot nu toe. Hier komt Lazio weer aan de linkerkant met een voorzet. En daar moeten ze oppassen bij Feyenoord. Hanschko bijna. En die heeft hem toch op het laatste moment. Net als je denkt dat duurt even te lang. Toch nog weer Lazzari voor Lazio. Die speelt hem even naar de rechterkant. Komt nog een voorzet en die wordt dan geneutraliseerd daar door Paixão. Even spannend hier. Ingooi voor Lazio. Het is wel zo dat het maar net steeds goed gaat. En je het idee dat het straks een keer net niet goed gaat. Omdat het achterin ook technisch vaak toch wel gewoon misgaat. De ballen die niet goed gestopt worden. En dan weer toevallig bij een Feyenoord verdediger vallen. Bij een collega verdediger. Maar die kan ook ineens voor de voeten komen van iemand van Lazio. En dan zou het zomaar eens snel 0-1 kunnen zijn. Kortom, De echte controle hebben ze achterin sowieso niet. Nu een paas, die is verkeerd. Szymanski gaat er vandoor. En die is snel genoeg. Wordt hij daar aangetikt? Ja, dat gebeurt denk ik wel. Of hij glijdt weg op dit natte gras. Nee, de scheidsrechter ziet ook een overtreding. En dat betekent een vrije trap voor Feyenoord. Ja, natuurlijk wordt de vermoorde onschuld gespeeld daar. Maar het is ook wel slim, maar ik denk dat hij even toch... Ja, krijgt een hand in de rug. Dat op zijn minst. Daarna gaat hij naar de grond. De snelle Pool, die daar wel weg was in de counter, komt er dus een vrije trap voor Feyenoord. Gaat genomen worden door Kökçü. Daar geen twijfel over. Stuurt iedereen weg. En is daar de baas bij Feyenoord op het veld. Gaat die vrije trap zo nemen. Wat lange mensen mee. Trauner zou daar kunnen koppen. Meldt zich daar in ieder geval veel Italianen natuurlijk achterin. Eigenlijk iedereen nu met Kökçü. Kökçü, doelman gaat terug. Trauner komt die bal daar op een arm. Misschien zelfs wel van iemand bij Lazio. Dat was Patrick. Gaat daarna over de achterlijn. Komt er toch nog weer een hoekschop voor Feyenoord. Er ontstaat wel wat meer druk. En natuurlijk kan het ook zo zijn dat Feyenoord plotseling zomaar op 1-0 staat. De hoekschop komt van Kökçü. En Trauner kan keurig daar bij de 16 meter blijven, net zoals Hansko. Geertruida is ook een goede kopper. Die is ook mee, heeft in het verleden ook best veel doelpunten gemaakt. Er is toch terwijl, een ja, potential penalty. Er wordt even gecheckt check. Of daar Hens was. Maar de hoekschop die wordt genomen, dan is die check voorbij. En die hoekschop is kort genomen. Ja, kijken of het dan nog wel wat oplevert. Want de bal is nu buiten de 16, dan wordt hij nog een keer ingebracht, maar niet goed. Het is een, iets wat het midden houdt tussen een schot en een voorzet van Szymanski. Belandt in de handen van Provedel. Er is gescoord in Alkmaar bij Filip. Ja, nog 5 minuten te spelen en het is 1-1 geworden. Dat is toch wel een behoorlijke tegenvaller voor AZ. Voorzet vanaf de linkerkant en die bal wordt in het doel gewerkt. Vanaf een meter of 2. Kerkes stond er tegenaan geleund, maar kon er toch niets aan doen. Dovbyk is de doelpuntenmaker en ook Hobby Verhulst moest daar werkeloos toezien. Nog 4 minuten te gaan in de eerste helft bij AZ Dnipro. Het is 1-1. Terug naar de Kuip. Hier nog wat langer te gaan. De wedstrijd is wat later begonnen door excessief afsteken van vuurwerk. Waardoor we het allemaal niet meer goed konden zien. Zit hier in de 39e minuut. 0-0 in de Kuip bij Feyenoord. Lazio. En 1-0 bij Midtjylland. Sturm Graz. En dat zou betekenen dat Feyenoord met deze standen helemaal niets heeft. Drie ploegen dan, of twee op 8 en 1 op 9. En Feyenoord zou dan eindigen op 5 punten. Dan heb je dus helemaal niets meer te zoeken in Europa na de winterstop. Lazio in de aanval met Milinkovic, Savic en een bal richting Cancellieri. De man met de mooiste naam op het veld misschien wel. Lazio leidt balverlies overname Feyenoord via Szymanski. Szymanski mist de bal. Net op het moment dat hij wel paas is, hij wel uit balans. Dat heeft echt wel te maken met de regen die hier al een tijdje neerdaalt op de grasmat. Altijd een... perfecte grasmat in Rotterdam, maar het wordt toch wel iets gladder. En dat zie je bij Szymanski, die misschien even naar zijn schoenen moet kijken. Want die ligt al een paar keer op zijn neus. Hansko met mooie oranje schoenen. Kan naar Trauner. Trauner natuurlijk gewoon met zwarte schoenen. Ja, dat hoort bij zo'n Oostenrijker. Die kan daar niet met fancy schoenen op het veld gaan lopen. Zou een raar gezicht zijn. Hansko dan weer naar Trauner. Niemand die wat doet bij Lazio. Kan dan naar de rechterkant, naar Geertruiden. Dan gaan ze wel wat druk zetten. Goede combinatie van Feyenoord. Dan is de dieptepaas van Kökçü weer heel slordig. Veel te hard gespeeld voor Dilrosun die daar niet bij kan. Dus komt er weer een inworp. Als je dit Lazio wil verslaan, een Lazio met inderdaad toch wel, nou, laten we zeggen, 5 afwezigen die wel ingebracht kunnen worden vanaf de bank. Dan moet je als Feyenoord top zijn. Ik vind ze in de eerste helft niet top. Ik vind het redelijk, maar dat zal misschien toch niet genoeg zijn in deze wedstrijd. Terwijl de opbouw nu bij de Italianen gaat komen, komt er een bal in de diepte. Ook dat is te verwerken door Marcos Lopez. De Peruviaan bij Feyenoord, bal over de zijlijn, komt er een inworp voor Lazio. Ja, ik zei het net ook wel even tegen, ik mis Dessers op dit soort avonden. De spits die vorig seizoen in Europa zo schitterde en vanuit het niets iets kon doen. Altijd dat doorjagen, altijd de keepers in verlegenheid brengen. Met zo'n spits kan je iets uitrichten op avonden als deze. En Danilo is die spits niet. Jiménez komt daar wat meer bij in de buurt, maar die heeft zijn kans gehad. En maakte geen goal in de optredens die hem gegund werden in de basis. En nu toch dan weer Danilo in de punt van de aanval. En zo is er heel veel ingekocht bij Feyenoord. Niet altijd even gelukkig. Want je mist een aantal spelers extra die gewoon wat speciaals kunnen brengen. Wat bijzonders kunnen doen. Die hadden ze vorig seizoen er wel bij lopen. Met vooral Dessers en Sinisterra. En nu zijn die er eigenlijk gewoon niet. Auschus, niet te vergeten, die nu schittert bij Benfica. Poolwinnaar in de Champions League. Hij speelt daar veel. Die is ook weg. Zo'n verdedigende middenvelder. Daar zouden ze bij Feyenoord ook een moord voor doen. Nu Provedel. Die de bal wegschiet net voor Danilo. Hem komt opjagen. Dan lijkt hij al over de zijlijn geweest te zijn. Dat is ook zo. Cancellieri doet alsof hij nog binnen is. Maar zo is het niet. Ingooi voor Feyenoord genomen door Lopez. Teruggespeeld naar Hansko. Laatste minuten van de eerste helft. Nog een minuut of 4 te gaan. En dan weten we dat halverwege die eerste helft. Op dit veld en op het andere veld. Dat Feyenoord virtueel dus is uitgeschakeld. Maar één goal verandert alles. Kansen zijn alweer een tijdje geleden. Nu Timber. Timber die de bal rechts meegeeft aan Geertruida. Wel Feyenoord op de helft. Nu ook Trauner op de helft van Lazio. Dus iedereen behalve Hansko gaat het via de rechterkant. Geertruida. Maar weer zo'n paas waar Dilroos een stijve nek van krijgt. Ja, hij gaat wel over de grond. Maar hij is gewoon echt absoluut onbereikbaar. Als ze dat al eens wat zouden repareren door wat secuurder te spelen. De ballen wat dichter bij de aanvallers te krijgen. Dan is er wat meer te halen. Nu Felipe Andersson is uit de spits weg. Op eigen helft laat zich dan makkelijk vallen. Arne Slot zegt ook, kom op, laten we nou vooral voetballen. En niet steeds proberen om daar overtredingen uit te lokken. Wat hij daar natuurlijk wel doet. Kutsjoe in duel, de aanvoerder, zet even zijn heup erin. Maar hij valt wel heel makkelijk. Andersson, die dat prima vond, was toch ver van de goal. Als het wat dichterbij zou zijn geweest, dan had hij dat ongetwijfeld niet gedaan. Achterin wordt de bal rondgespeeld. Nu bij Casale, Nicolo Casale. Een van de vele spelers die Lazio opvallend bij Hellas Verona wegkocht. Blijkbaar is Sarri wel onder de indruk van Hellas Verona. Daar werd vooral het geld in geïnvesteerd in nieuwe spelers. Lazio aan de bal. Feyenoord aan het verdedigen met nog iets meer dan 2 minuten op de klok in de eerste helft. Een blessure bij Zaccagni. Maar zijn medespelers die spelen de bal niet over de zijlijn. Nu gaat hij ook maar staan. Ja. En dan voetbalt Lazio natuurlijk ook maar gewoon verder. Als ze echt hadden willen tijden rekken, dan hadden ze die bal nu gewoon buiten kunnen spelen. Dat doen ze ook niet. De Italianen, dat zal ongetwijfeld gaan volgen straks in de tweede helft. Als de stand zo blijft. Balbezit voor Casale opnieuw. Die speelt naar Patrick. En dan gaat Feyenoord druk zetten. Dat resulteert in een overname. En dan heeft Kukcu de bal gespeeld op Danilo. Is die niet goed? Maar heeft de scheidsrechter al gefloten voor een eerdere overtreding van Feyenoord. Waardoor Lazio dus de vrije trap mag nemen. Dan zal Szymanski daar de overtreding hebben gemaakt op Marcos Antonio. Die daar de bal had. En ja, die valt toch zelf gewoon om? Of zie ik nou iets heel geks? Volgens mij valt die Marcos Antonio gewoon om. Dan zal hij misschien hiervoor hebben gefloten. Dit is een overtreding. Een overtreding van Geertruida op Zaccagni. Ah, kijk. Ja, Sarri ook als een kaartenvrager. Ja. Akelig. Ja, maar ja, Paschau zag ik het net ook al doen. Het zijn veel kaartenvragers vandaag op het veld. En dat is niet altijd even prettig om naar te kijken. Het is rust overigens in Alkmaar. Hier nog niet. Het is nog 1,5 minuut zo ongeveer. Of 1 minuut en dan nog wat extra tijd met Lazio dat de bal heeft aan de linkerkant. Nou, je kunt kaartenvragers ook gewoon geel geven. Hè? Is er in de regels ooit afgesproken? Dan ben je er vaak heel snel vanaf. Dat is een beetje verwaterd. Vraag je om een kaart hier, dan krijg je een kaart. Maar dat zien we niet in deze wedstrijd. Terwijl nu de bal naar de rechterkant wordt gespeeld bij Lazio. Simpel voor Lopez. Maar ook simpel. Nou, wat is simpel? Het was Lopez trouwens niet. Maar die bal gaat over de zijlijn via Paixão. Die hem eigenlijk helemaal verkeerd raakt. Dan de ingooi. En de rust bij Milinkovic Savic. Dat is een strateeg die weet precies wat hij doet. Belangrijke schakel natuurlijk bij dit team. Uitstekende voetballer, terwijl nu de opbouw daar weer is. Weer Milinkovic-Savic, een soort van regisseur. Die bal die valt daar dan nog achter de verdediging. Oh, dan krijgen we een hele vervelende botsing. Want er komt Bijlo's een doel uit. En dan moet die bal weggehaald worden door Hansko. En dan zie je het eigenlijk al gebeuren. Een frontaal ongeluk. De Slowaak tegen de keeper aan. Dan ben je in de veronderstelling dat de keeper geblesseerd raakt. Dat is niet zo, maar Hansko wel. En daar moet zeker even naar gekeken worden. Die weer zo'n onnozele bal die dan in een niemandsland valt. Keeper komt eruit, verdediger komt eruit. Wie is er als eerste bij? Dat is daar Hansko met een sliding. En die komt dan vol op Bijlo. Maar Bijlo heeft geen schade. En Hansko wordt daar dan per ongeluk natuurlijk vol geraakt door beide benen van Bijlo. Ja, het kan ook nog erger kunnen zijn dat je ze allebei kwijt bent. Maar het ziet er voor de Slowaak wat minder goed uit. Die heeft ontzettend veel pijn. En ligt daar op het veld. En Bijlo staat er wel bij en heeft geen schrammetje. Nog een minuutje extra tijd is er bijgekomen. Ja, die zit er al zo goed als op. Maar de wedstrijd die zal zo dadelijk nog wel even doorgaan. En laten we hopen voor Feyenoord dat Hansko gewoon verder kan. Want zonder hem wordt het wel heel lastig daar centraal achterin. Dan hebben ze eigenlijk alleen nog maar Rasmussen. Die daar zou kunnen spelen. Je kan ook een beetje schuiven nog met Pedersen en Geertruida. Maar dat zal Slot niet zo snel doen, denk ik. Maar hij heeft toch even tijd nodig. En ik zou hem gewoon even naar binnen sturen. Deze Hansko. En kijken of je hem daar nog even kan oplappen. Voor de tweede helft. Want het ziet er even echt niet goed uit voor deze David Hansko. En dat zou een enorme tik zijn voor Feyenoord. Op slag van rust. Hij redt daar dus de bal. En hij gaat denk ik wel nu staan. Is daar voldoende behandeld. En dan krijgt hij een tikje op de bil van Bijlo. En hopen we maar dat Hansko verder kan in deze wedstrijd. Het is rust overigens in Midtjylland. Of zoals jij zo mooi zegt, Arno, Midtjutland. Daar leidt Midtjylland met 1-0 tegen Sturm Graz halverwege. Dat betekent dat Feyenoord nu virtueel laatste staat in deze pool. Nu dus laatste. Bij 1 goal zou het opeens weer de groepswinnaar zijn. Het is een opmerkelijke pool wat hier allemaal gebeurt. Het zou voor de cijferfetischisten een feest zijn als er 4 ploegen op 8 punten eindigen. Dat is in het verleden niet al te vaak gebeurd. Maar het kan in deze pool dus wel. Het is gewoon een reëel scenario. Maar dat zal dan wel in de tweede helft moeten gebeuren. Een goal van Feyenoord. Want voor Rus is het niet gelukt. Nou, we voetballen dus nog weer. Hanchko is terug. En dan zal er nog één aanval plaats mogen vinden. Of niet. Nee, het is rust in Rotterdam. 0-0. In de tweede helft moet het dan straks maar gebeuren. Voor Feyenoord tegen Lazio uit Rome. NPO Radio 1. Het is bijna 5:55. Hoogste tijd voor het nieuws, Jan van der Putten. De Britse complotdenker David Icke mag Nederland niet in. Het kabinet heeft dat besloten, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. David Icke zou zondag spreken in Amsterdam. De omstreden topman Sanderink van IT-bedrijf Centric is door de rechter in Amsterdam weggestuurd als bestuursvoorzitter. Hij is ook niet langer de eigenaar. Centric doet belangrijke klussen voor de overheid en publieke instellingen. In de laatste jaren is er veel onrust rond het bedrijf. Zoals verwacht gaat het kabinet excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. En er komt ook een slavernijfonds en een museum. En er komen 50 flexibele flitspalen in Hoorn, Bergen-op-Zoom, Amsterdam, Venlo en Soest. Die moeten het aantal hardrijders terugdringen en daarmee ook het aantal verkeersslachtoffers. Die palen staan 2 maanden lang aan, 24 uur per dag, zegt het OM. Verkeersinformatie, Wijnandswaan, waar staat het nog vast? Ja, het was een zeer drukke avondspits, dus die spits is nog niet helemaal voorbij. Verreweg de meeste vertraging zien we nog op de wegen rond Rotterdam. En een probleem op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn nog steeds bij Barneveld. De spitsstrook bleef daar dicht door technische problemen. Dat veroorzaakt file vanaf Amersfoort-West met 20 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam, is helemaal dicht bij Amsterdam over Amstel richting Schiphol. Na een ongeluk gaat het wel een paar uur duren. Omrijden kan via de Gaasperdammerweg, de A9. De A16 dan, Rotterdam richting Breda bij de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De parallelbaan is daar dicht en de komende uren blijft dat ook nog zo. Daar staat file vanaf Zwijndrecht met ruim 10 minuten vertraging. Op de parallelbaan is de vertraging uiteraard veel groter. Dan de A20, Hoek van Holland, Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Ruim een half uur vertraging na een ongeluk op de A16 bij Rotterdam-Kralingen. Daar is 1 rijstrook dicht. Andere kant op leidt dat ook tot file vanuit Gouda tussen Nieuwekerk en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer file met daar een half uur op onthoud. Langs de lijn en omsteken. Extra lange aflevering van Langs de Lijn en Omstreken. Veel Europees voetbal. Dat zometeen eerst ander nieuws. 3 burgemeesters reisden vandaag af naar de Tweede Kamer in Den Haag om te pleiten voor excuses over het slavernijverleden door de regering. En ze waren nog niet op weg naar huis. En zie daar, het kabinet besloot om excuses te maken. Burgemeester Harald Bergman van Middelburg, goedenavond. Goedenavond, hallo. Wat een dag. Ja, een bijzondere dag. Uitgenodigd met Utrecht en Rotterdam en ook de commissaris van de Koning van Noord-Holland om in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer vaste commissie in gesprek te hebben over het slavernijverleden en ook de doorwerking nu op de mensen zelf en op de samenleving en wat excuses daarbij zouden kunnen betekenen. En op weg naar huis. Ik zit nu in de auto op weg naar huis naar Middelburg. Ik word gereden overigens hoor, om even mee te geven. kwam het bericht naar buiten dat het kabinet daar officieel, geloof ik in december, het besluit over gaat nemen. Maar dat ze dus wel excuses gaan aanbieden. Nou, ik denk dat het na een moeizaam proces over de jaren heen dit ook het moment is om dat bekend te maken. En ik denk dat heel veel mensen, wij allemaal, ook wel heel blij zijn dat dat nu gaat gebeuren. Ja, waarom is dit het moment, denkt u? Nou, ik denk dat de tijdgeest nu ook wel is dat, om allerlei manieren is er omheen gedraaid of van alle discussies plaatsgevonden. Er is vorig jaar natuurlijk een rapport opgeleverd door Dialooggroep. En dat rapport heet De Ketenen van het Verleden. En dat heeft ook wel duidelijk aangegeven hoe het ervoor staat in Nederland en waarom excuses wel op zijn plaats zouden moeten zijn. Maar niet slechts het aanbieden van excuses, hè, dat is een begin van een proces. Het is er ook vooral dat we er ook echt iets daadwerkelijk mee gaan doen. Ja. Richting de mensen van die slaaf zijn gemaakt, maar ook de doorwerking in de samenleving, bijvoorbeeld rond discriminatie, wat er ook vandaag de dag nog is. En moderne slavernij is er ook vandaag de dag nog. U gaf nog wel even aan over dat het 150 jaar geleden is. Het is eigenlijk 160 jaar geleden, wettelijk de afschaffing. Maar helaas heeft dat nog niet zo direct mogen uitgevoerd worden, omdat nog 10 jaar mensen gewoon nog moesten doorwerken. Dus dat maakt het ook wel erg triest hoe dat destijds is geweest. Ja, nou die excuses die komen er dus. Er komt ook geld vrij, 200 miljoen voor een bewustwordingscampagne. Ja. En 27 miljoen voor een museum. Zou dat museum ook in Middelburg kunnen staan als we het hebben over het slavernijverleden? Ja, het museum zou eigenlijk in heel Nederland ergens kunnen staan. Want het slavernijverleden gaat ons allemaal aan. Het is niet slechts iets van Amsterdam, Utrecht of Rotterdam of van de provincie Noord-Holland. Wel eens Middelburg hebben wel gezegd dat naast het slavernijmuseum er ook ruimte is voor een kenniscentrum. En dat Middelburg, Zeeland in brede zin, graag inzet op het kenniscentrum. Eén, omdat wij best wel heel veel kennisinstellingen hebben die zich bezighouden met mensenrechten en het slavernijverleden. We hebben in het Zeelse archief in Middelburg een compleet archief van de Middelburgse commerciecompagnie. Intact staat ook in het World Register van UNESCO, is dat ook zeg maar aangemerkt. En spijtig genoeg is in dit archief, als je het echt gaat lezen, ook te zien hoe handelaren geacteerd hebben en vooral ook hoe met de slaven is vergaan. Het is heel droevig. Ik zou met alle mensen aanraden om een keer naar Middelburg te komen en de archieven in te kijken. Kan volgens mij ook digitaal. Maar het geeft wel een beeld weer hoe het werkelijk geweest is. En meneer Bergman, en wij willen dus met elkaar daarop inzetten. Dat is duidelijk. Het kenniscentrum moet dus wat u betreft naar Zeeland toekomen. Ja, wat mij opvalt, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht hebben allemaal excuses aangeboden. U wilt ook dat de excuses worden aangeboden landelijk. Maar u heeft dat zelf als stad nog niet gedaan, begrijp ik. Wacht klopt, u op die landelijke? Zeker. Vindt u het niet nodig? Hoe staat u erin? Nou, wij hebben afgesproken, los even van het rapport en nu landelijk even bekendmaakt dat zij het gaan doen. Hè. Ik ga ervan uit dat dat dan volgend jaar op de 1 juli is, hè, de herdenking van 160 jaar officieel afschaffen. Hebben wij altijd in Middelburg gezegd dat het bieden van excuses niet het probleem is. Het is ook niet de vraag of we het gaan doen. Het is de vraag wanneer we het gaan doen. En wij hebben ingezet eigenlijk met het binnenhalen, althans onze inzet op het kenniscentrum, dat dat ook een moment voor ons is om daar ook gericht mee excuses aan te bieden. Wij zeggen excuses is het begin van het proces. We doen al heel veel rondom het slavernijverleden. We hebben al sinds 2005 een slavernijmonument in Middelburg opgericht, mede vanuit de organisaties en vanuit de gemeenteraad is dat gekomen. Ja. Het staat heel markant tegenover de oude pakhuizen van de Middelburgse Commerciecompagnie. En daar vindt ook elk jaar de herdenking plaats. En ook de Kitty Kotti vindt dan ook plaats. En dat is niet slechts voor een selecte groep, dat is gewoon voor heel Zeeland. Goed, een belangrijke dag vandaag in ieder geval. En ik zou zeggen, u moet vaker naar Den Haag, want dan gebeurt er wat. Dank voor dit gesprek, burgemeester Bergman van Middelburg. Dag. We zitten volop in het voetbal, Eurocup-avondje, Europa League, Feyenoord, Lazio, 0-0 en 1-1 in de Conference League tussen AZ en Dnipro. Maar er is nog meer sport. Het WK-turnen is in volle gang. Eline de Zeeuw vocht als voor ons, is in Liverpool voor de NOS, want daar wordt het WK gehouden. Eline, goedenavond. Hele goede avond, Jeroen. Het is wel een bijzondere avond ook daar voor het Nederlandse turnen, hè, bij jou. Ja, zeker. Namelijk, vanavond gaat de strijd los om de titel beste turnster ter wereld. Het is de avond van de meerkampfinale bij de vrouwen. En dus wordt er over de vier onderdelen balk, vloer, brug en sprong gestreden om die felbegeerde allround titel. En het belooft een hele mooie strijd te worden met onder andere Rebecca Andrade, die de eerste Braziliaanse wereldkampioene ooit kan worden. De Amerikaanse powerhouses en ja, je zegt het al, natuurlijk de twee Nederlanders Naomi Visser en Tisha Volleman. Wat kunnen we van hun verwachten in zo'n finale? Want er doen best wel wat vrouwen mee, hè? Ja, er doen best wel wat vrouwen mee. Het zijn er zelfs 24, om precies te zijn, die zich gekwalificeerd hebben voor die finales. Het is sowieso uniek dat er twee in staan. Het is al sinds 2001 niet meer voorgekomen dat er twee Nederlanders in een WK-finale staan. We moeten niet gelijk verwachten dat ze echt mee gaan doen om de medailles. Als we kijken naar Naomi Visser, die heeft eerder laten zien dat ze wel echt goed kan scoren, goed kan pieken op het juiste moment. Vorig jaar werd ze vijfde, nu werd ze in de kwalificaties negende. Weet ze nog wat te verbeteren ten opzichte van die negende plek, dan zou dat echt al ongelooflijk knap zijn. En kijken we naar Tisha Volleman. Voor haar is het al eigenlijk al gewoon heel erg mooi dat ze überhaupt meedoet in deze finale. Ze gaat al best een tijdje mee. Het is haar vijfde WK, maar dit is voor het eerst dat ze in een finale staat. Als zij haar score weet te verbeteren ten opzichte van de kwalificaties, dan is dat eigenlijk al een hele prestatie. Ze starten straks op de vloer. Althans, Tisha Volleman als derde turnster. En Naomi Visser, die begint Meerkamp op de brug. En we gaan zo richting het voorstellen van de landen toe. En daarna zullen ze in actie gaan komen. Ja, en voor Visser is het een helemaal mooie week, hè? Want dit is pas de eerste van drie finales. Ook nog brug en vloer, dat is uniek, toch? Ja, zeker. Dat is hartstikke uniek. Ook sinds het WK van 2001 niet meer voorgekomen. Toen was het Verona van der Leur die in drie finales stond. En nu is het dus Naomi Visser. Dus zij laat wel echt zien het nieuwe boegbeeld van het Nederlandse vrouwenturner te zijn. Ja, ik ben toch benieuwd wat er nu op de achtergrond bij jou gebeurt. Want ik hoor het publiek gaan. Ja, klopt. Er wordt hier van alles afgespeeld de hele tijd qua klassiekers. En nu komen er allerlei foto's voorbij van alle artiesten. Of alle artiesten, alle turnsters die mee gaan doen. En zometeen wordt iedereen voorgesteld en dan gaat het nog meer los. Nou, geniet daar in Liverpool en hou ons op de hoogte. Eline de Zeeuw bij het WK turnen. Bij een nieuwe plaat van The Boss, Bruce Springsteen dus. Do I love you? Indeed I do. Gaan we naar AZ, dat speelt in de Conference League tegen Dnipro 1. Filip Koken, tweede helft, net afgetrapt. Net afgetrapt, we zijn zo'n 20 seconden onderweg in die tweede helft. 1-1, nog altijd logischerwijs de tussenstand. En nu al de eerste overtreding. Dani de Wit werd neergelegd. De Wit, de maker van de enige goal, ik kan niet zeggen in Oekraïne, want daar speelden ze niet. Dat was toen in Košice in Slowakije, daar moet Dnipro de thuiswedstrijden spelen. Begrijpt allemaal wel waarom. En een opvallende wissel wel bij AZ. Want nu al is Pavlidis in het veld gebracht als centrumspits. Daardoor is Odgaard naar de rechtervleugel gegaan. En Sugawara speelt nu rechtsback. Maxime Dekker is vertrokken. Hatsidiakos nu centraal in de defensie. Nu dus al. Ja, er werd van tevoren gezegd, misschien kan hij wel een half uur spelen. Nou, hij gaat waarschijnlijk, als hij niet voortijdig wordt gewisseld, wel drie kwartier spelen. Maar het is goed om hem terug te zien in de spits bij AZ. Hoewel, ja, Otka deed het er ook goed. Scoorde dus na 8 minuten in deze wedstrijd, waarin AZ zo goed startte, voortvarend startte. Maar daarna toch qua niveau wat terugviel en het initiatief af en toe liet aan Dnipro. Kipro. Nu een overtreding van Karlsson. In een poging de bal vrij te maken en alleen voor de keeper te komen. Zet hij daar een tegenstander onreglementair weg. En dat is gezien door de scheidsrechter van dienst. Ja, het is nog niet zomaar gedaan hoor tegen deze tegenstander. Die goed kan voetballen aan de bal. Alleen verdedigend is het daar kwetsbaar. En daar komt de goal aan, denk ik. Nee, hij wordt voorlangs geschoven. Enorme blunder in de defensie van Dnipro. Die daar zomaar de bal verspeelde bij een samenwerking bij het uittrappen van twee verdedigers onderling. En daar werd de keeper in het spel betrokken. Maar die bal werd veel te kort teruggegeven. Daar zat Dani de Wit tussen. En die gaf het balletje daar aan Pavlidis. Nou, die stond voor een leeg goal. Een vrijwel leeg goal. Had de hoek voor het uitkiezen. En ja, dat scheelt dan een centimeter of 30. Hij schiet hem langs de verkeerde kant van de paal. Dan is hij toch nog niet helemaal wedstrijdfit. Ik denk een helemaal fitte Pavlidis had hem beslist tussen de palen geschoten. Een enorme kans dankzij geblunder van de verdedigers van Dnipro voor AZ. Pavlidis laat hem liggen. Nu Reinders aan de bal, zo'n beetje bij de middenlijn. Kerkes wordt nu neergelegd. AZ op eigen helft heeft toch weer haast. Ja, er zit nu wel weer wat venijn in het spel. Ik denk dat ze wel een behoorlijke speech hebben gehad van Pascal Jansen, die in de media althans hadden zo rustig en beheerst en als een gentleman overkomt. Maar dus hoor je wel eens, intern kan het toch wel eens razen en tieren en rommelen als hij het woord neemt. Zo'n softie, om in de woorden van de Schreuder te blijven, is hij toch echt niet. Reinders nu op het middenveld, geeft een balletje terug naar de Kerkes, die dan een lange bal geeft in de richting van Karlsson, die daar weer niet bij kan. Zit niet echt lekker in zijn vel. Ondanks het feit dat hij twee hele mooie voorzetten heeft afgeleverd, resulteerde het uiteindelijk in de bal tegen de paal van Beukema en een goal van Otkaart. Dat was al na 8 minuten. Maar nu zie ik toch ook heel veel chagrijnige gezichten bij AZ, die de wedstrijd toch een beetje uit handen hebben gegeven. Omdat Dnipro ook de kansen die benutten, is het slechts 1-1. En met deze stand zou AZ dus nog wel degelijk poolwinnaar zijn. Ja, ook voor de coëfficiënte Polonaise zou het wel beter zijn voor AZ als ze hier ook maar meteen konden gaan winnen. Maar ja, dat zullen ze zelf ook wel vinden. Het zou wel beter moeten qua voetbal. Nu Hobie Verhulst in de problemen gebracht en daar komt hij goed uit. We hebben zo'n 4 minuten gespeeld. 1-1 nog altijd de tussenstand tussen AZ en Dnipro. En nu zijn we toch vooral benieuwd hoe het gaat in Rotterdam. Want daar, als het goed is, rolt de bal. Nog niet helemaal, als ik het zo goed kan bekijken op het scherm hier in de studio. Maar Arno en Arman, het zal niet lang meer duren. En de vraag is natuurlijk, komt Hansko terug bij Feyenoord? Steunpilaar daar achterin. Hij komt terug, zeker, gelukkig maar. Maar er is wel iets veranderd bij Feyenoord. Want er ging iets heel erg fout in de eerste helft. Ja, ik ben even afgeleid door een man met een condoom op zijn hoofd. Dat kan allemaal, het is de Kuip. Maar goed, we gaan gewoon verder. Daar is bij Feyenoord Lopez, de linksback, in de kleedkamer achtergebleven. En hij is vervangen door een nog piepjonge Quilinci. Zeg ik dat goed, Arno? Ja. Quilinci, Hartman. Hij is jong en hij is onervaren. Maar hij krijgt de voorkeur boven een aantal andere linksbacks die Feyenoord heeft gehaald. De aankopen, ja, die bevallen nog niet al te best bij Feyenoord. En dus komt er een jeugdspeler. Hartman dus voor Lopez. Bij Lazio is Marozic gekomen voor Lazzari als rechtsback. En we zijn weer onderweg in de helft die alles gaat bepalen. In de pool waar maar geen beslissing wilde vallen. Het gaat in deze 45 minuten toch echt gebeuren. Want we hebben ook Pedersen regelmatig als linksback gezien. Natuurlijk ook niet ideaal. Maar dat doet hij nu niet. Het is toch wel gokken wat hij doet met deze Hartman. Die helemaal aan het begin van het seizoen even zijn kans kreeg. Toen de aankopen nog niet binnen waren. Die linksbacks die kwamen in rotte van 3 zo ongeveer. Maar niet één keer het goede lot uit de loterij getrokken. Feyenoord, dat is wel iets. Daar gaan we nog eens een keer een analyse op maken. Wat daar mis is gegaan deze zomer. Trouwner nu naar Hansko. Die allebei dus 1 echte fout op hun naam hebben staan in die eerste helft. Dat liep allemaal maar net goed af met een sisser. Hansko die ook nog niet helemaal lekker fit oogt. Maar ze gaan het toch proberen. Nou, ik vind hem trekkenbeen in het begin hoor. Aan de tweede helft met de knieën hoog. Wie weet valt het mee. Maar het ziet er niet heel erg soepeltjes uit. Nu dan die bal daar bij Lazio. Dat in de opbouw ook lastig heeft met Bajic. Die middenvelder die kwam er niet helemaal weg. Een lange gozer ook 1,90 meter. Net zoals Milinkovic. Savic ook die heeft heel veel lengte. Feyenoord dat nu op het middenveld wel wat rustiger de bal kan rondspelen. Nu met Timber. Timber naar de linkerkant. Dat ziet er aardig uit. Komt er een paas in midden naar Szymanski. Die hem net weer even van de voet laat springen. En dat kan nu net even niet in deze wedstrijd. Het was Patrick Spanjaard die maar één naam heeft. Kan gebeuren. Meestal is dat bij een Brazilianen. Soms ook wel bij de Spanjaarden. Die de bal daar weghaalde. En dan moet Feyenoord weer opnieuw beginnen met Trauner. Trauner naar de rechterkant naar Geertruida. Geertruida durft niet echt door te voetballen. Kiest voor de terugweg. En die terugweg gaat naar Justin Bijlo. De beste man bij Feyenoord in de eerste helft. Je hebt toch nog niet het gevoel gehad dat het er vandaag echt in zit. Maar de kansen kunnen keren. Natuurlijk kan dat. Er kan nog een hele hoop gebeuren in deze tweede helft. Het gekke doet zich ook voor dat Michel Sturm Graz al veel verder in die wedstrijd is. Zit al in de 52e minuut. Kan ook zomaar zijn dat die wedstrijd al is afgelopen. Dat hier de beslissing nog moet vallen. Er zijn nog heel veel scenario's mogelijk in deze zo bloedspannende pool. Als Feyenoord overneemt op de rand van het 16 meter gebied van Lazio. Paixão heeft de bal. Paixão kan hem misschien voorgeven. Hij probeert hem mee te geven op Szymanski. Die zet hem wel voor. Maar dan is die bal al over de achterlijn geweest. Wordt het dus een doeltrap voor Provedel. Als je naar de bank kijkt van Feyenoord, dan zie je daar niet zoveel spelers op zitten die iets kunnen forceren. Ze hebben Jiménez als stand-in, spits verder. Jaan Baks en Wolemark nog als vleugelaanvallers. En een Argentijn, Boujoude. Daar is heel veel geld voor betaald. En die hebben ze vooral een jong Feyenoord laten spelen voorlopig. Die zou toch ook wel iets moeten kunnen. Dat zijn de aanvallende opties die Arne Slot nog achter de hand heeft. Hij vertrouwt voorlopig op de elf die hij er nu in heeft staan. Maar die hebben nog niet weten te scoren tegen dit Lazio. Ja, Lazio weet dat ze goed zitten bij een 0-0. Hè. Gaan ze dus naar 9 punten. Dat kan niemand bereiken in deze pool. Behalve natuurlijk Sturm als ze dat gaan omkeren bij Midtjylland. Maar dan zijn ze sowieso tweede. Dus die koester inderdaad die 0-0. Zolang er op die andere velden niet heel veel verandert, ziet het er voor Lazio goed uit. Totdat Feyenoord die goal maakt in de ene laatste minuut. Dan hangen ze misschien wel en zakken ze naar de tweede of derde plaats terug in deze pool. Dat is allemaal spannend. Iedereen heeft wel iemand op de bank. Ook Feyenoord, ik geloof de elftalbegeleider die in ieder geval de standen bijhoudt. En Slot eventueel kan souffleren van je moet nu iets anders gaan ondernemen dan wat je van plan bent. Slot zelf wil zich daar niet mee bezighouden. Die wil eerst gewoon maar eens kijken dat Feyenoord wat beter gaat spelen in die tweede helft. En dat ze kansen gaan creëren en misschien zelfs wel een doelpunt maken. Nu aanval via de linkerkant gaat het weer mis. Ja, het was niet zo'n hele makkelijke paas. Dat klopt ook wel, omdat Kukcu wilde pasen. Maar er kwam een sliding aan die hij ook nog moest ontwijken. Dus wilde hij de linkerkant inspelen bij Feyenoord. Gaat de bal weer over de zijlijn. Is het Marušić, de nieuwe verdediger bij Lazio. Vaak basisspeler. Hij kan rechtsback. Speelde afgelopen weken linksback, de Monterrein. En intussen is de bal alweer bij de doelman Ivan Provedel. 28 jaar dus, die de bal nu gaat uittrappen. En daar staan 4 spelers van Lazio, waaronder 1 in buitenspelpositie. Dat was Milinkovic-Savic, die nu boos is op de doelman dat het ook te lang duurde. Psychologisch wordt het ook interessant natuurlijk voor Feyenoord. Hoe ga je het aanvliegen in deze tweede helft? In de wetenschap dat 1 goal dus genoeg is voor een plek in de volgende ronde van de Europa League. Maar ja, moet je dat dan al vanaf het eerste moment gaan doen? Moet je ermee wachten? Moet je je op de hoogte laten brengen van hoe het op dat andere veld gaat? Hoe pak je het aan? En de andere vraag is, heb je ook wel de kwaliteit om dat doelpunt te maken? Dat is het belangrijkste. Voorlopig is het antwoord op die vraag nee. Het Feyenoord speelt niet al te best tegen deze tegenstander die toch met een veredelde B-garnituur hier aanwezig is in de Kuip. En toch heeft die ploeg de meeste kansen gecreëerd. Lazio, nu wordt Timber op de sloffen getikt door zijn tegenstander. Dat is Zakani. En dus komt daar een vrije trap aan voor Feyenoord. Die is snel genomen, halverwege de eigen helft als Hanchko. De bal speelt op Paixão veel te hard. Maakt echt nog geen al te beste indruk. Paixão toch ook wel aardig wat voor betaald, aardig in geïnvesteerd. Om maar die spelers op den duur met veel winst door te verkopen. Maar als je ze allemaal hier ziet bij Feyenoord, zie ik niet zo heel veel spelers rondlopen die je voor een mooi bedrag gaat doorverkopen. Natuurlijk, Sinisterre had ook even tijd nodig om te wennen. Die hebben ze voor veel geld aan Leeds verkocht. Maar je zou hopen voor Feyenoord dat er een paar spelers echt wat stappen gaan maken. Voorlopig is dat nog niet gebeurd. 51ste minuut, Feyenoord, Lazio. Stand ja, 0-0. Er is een bonje over die inworp die nu moet komen. Feyenoord protesteert op alle fronten. Maar hij gaat er toch echt komen, de inworp van Lazio. Het is dus 0-0. We spelen 6 minuten in die tweede helft. Het is vraag om een goal. En die goal gaat echt komen. Ik heb er toch wel vertrouwen in. Oké, als je maar aan de goede kant komt voor Feyenoord. Die andere wedstrijd, daar is het ook gelijk. Maar wel 1-1 bij AZ Dnipro. Daar ook nog spannend, maar staat er wat minder op het spel. We zijn zo terug hoor. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. zakelijk, elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 65-inch LG 4K TV voor maar €599. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Topman Sanderink van het IT-bedrijf Centric is per direct aan de kant gezet als bestuursvoorzitter. Hij is ook geen eigenaar meer van zijn bedrijf, zoals het OM had gevraagd. Volgens de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam lijkt Sanderink niet in staat om het belang van zijn bedrijf gescheiden te houden van zijn privéleven. Ook zegt de kamer te twijfelen aan zijn rationele vermogens. Centric verzorgt IT-projecten voor de overheid en grote publieke instellingen zoals de Nederlandse Bank. Bij het bedrijf en bij klanten is het al tijden onrustig. Sanderink deed vorig jaar een stap terug, maar kwam vorige maand ineens terug als topman. Hij wijt de onrust rond Centric aan negatieve media-aandacht. De Britse complotdenker David Icke mag Nederland niet in. Het kabinet heeft dat besloten in verband met het risico voor de openbare orde. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. David Icke zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam. De gemeente had het veiligheidsoogpunt al verplaatst van de Dam naar het Museumplein. Icke is omstreden door antisemitische uitspraken en theorieën dat de wereld wordt geregeerd door reptielen. Na overleg met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid adviseerde immigratiedienst IND David Icke niet toe te laten. Steeds meer zorgen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen op de lange termijn. Er komen steeds meer klachten binnen, nu veel Oekraïners al meer dan een half jaar in Nederland zijn. Er zijn voorbeelden van mensen die in een oud defensiepand met 5 mensen op 1 kamer van 36 vierkante meter zitten, zonder tussenwand en dus privacy. Er zijn nu 80.000 Oekraïners en dat zouden er in de winter meer kunnen worden. Vluchtelingenwerk is bang dat het aan alle kanten gaat wringen en roept het Rijk op met een plan te komen. Het weer, vanavond regen, vannacht is het ongeveer 8 graden. Morgen nog een enkele bui, ook zonnige periode bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is nog steeds heel veel vertraging op de Nederlandse wegen, vooral bij Rotterdam. Maar ook op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel nog 40 minuten tijdverlies. De weg is daar dicht door een ongeluk. Je kunt beter omrijden via de A1, de A9 en de A2, want het gaat ook lang duren daar. Dan naar Rotterdam op de A4 vanuit Den Haag nog een lange file tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Je staat daar 25 minuten in de file. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda een lange file tussen Rotterdam-Delfshaven en knooppunt Terbrechtseplein. Vertraging is daar een half uur door een aanrijding. De andere kant op zijn 2 ongelukken gebeurd. Dat is dus van Gouda naar Hoek van Holland. Eerst eentje bij knooppunt Terbrechtseplein. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel sta je daardoor 25 minuten in de file. Verderop bij Schiedam ging het ook mis. Daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht. En dat kost je vanaf knooppunt Terbrechtseplein ook nog 25 minuten. Ster. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films. Alle films slechts €6. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. 8:05 zijn we weer met de tweede helft van Feyenoord Lazio. En in Alkmaar wordt gespeeld door AZ tegen Dnipro uit Oekraïne. Filip Koken. En daar zitten we in de 64e minuut. Het is wel een wat sterkere fase van AZ. Maar ze blijven maar grote kansen missen. Zojuist speelde Dnipro heel erg riskant op buitenspel. Dat ging mis, waarna er een grote kans ontstond. Eerst eentje voor Karlsson. Daarna nog een nastoot van Kerkes. Beide ja, schoten niet erg scherp. Maar na weer een kans verloren ging, ja, dan blijft het maar spannend. En nu besluit dan ook maar Pascal Jansen over te gaan tot het wisselen van zijn vleugelspitsen. Lachdo komt erin, Van Brederode komt erin. Eerder dus al Pavlidis, dus een gehele nieuwe voorhoede bij AZ. Zij moeten nu maar voor de doelpunten gaan zorgen. Ondertussen blijft het maar 1-1. Bij deze stand is AZ overigens nog wel groepswinnaar in de Conference League. En nu naar het duel, wat wel ietsje spannender is nog, na Feyenoord naar Armand en Arno. Er staat het bijna na een kwartier in de tweede helft nog steeds 0-0. Bij deze stand Feyenoord uitgeschakeld in Europa zit het avontuur erop. Dat zou een tik in het gezicht zijn. Zeker na afgelopen jaar toen het zo fantastisch ging in de Conference League. Maar het kan snel verkeren. Feyenoord hielp trouwens Lazio bijna weer in het zadel in de tweede helft. Fout van Dilrosun. En Felipe Anderson, de gelegenheidsspits, kon zomaar doorlopen en die benutte die kans niet. Bijlo kwam wel weer uit zijn goal. Hij is niet op een fout te betrappen. Feyenoord krijgt nu wel een vrije trap. Dat duurt al enige tijd voordat die genomen kan worden. Het is een meter of 25, dat wel. Dus dat vraagt om een enorme pegel van wie dan ook. Szymanski staat erbij. Gaat hij het doen? Ja, ik denk het wel. Weer dat de Polen dit keer gaat oppakken. Ja, gaat hij zeker doen. Hij dreigt daar, komt met zijn linkerbeen. Maar dat is niet zo'n heel sterke vrije trap. Die bal gaat weer naast het doel. Is het vuurtje alweer uit van Feyenoord even op dit moment. Maar natuurlijk gaan ze door met alle energie die er is. Want ze hebben nog een half uur voor één doelpunt. Nog altijd ook 1-0 bij Midtjylland Sturm Graz. Dat betekent dus dat bij één goal Feyenoord in de virtuele stand gaat stijgen van 4-1. In deze merkwaardige pool waar nog alles kan veranderen. Alles kan ook bij hetzelfde blijven natuurlijk. Feyenoord heeft een doelpunt nodig als het door wil in Europa. Dat is een ding dat zeker is. En dat doelpunt moeten ze gaan maken in het laatste half uur. Met balbezit voor Lazio. De Italianen die gaan spelen op een punt. En hopelijk voor hen gaan ze in omschakeling nog wat kansen krijgen. Daar loeren ze op. Nu zou dat kunnen als Feyenoord de bal verspeelt. Maar de voortzetting van Lazio niet goed is. Trouwner onderschept. Vindt Szymanski. Szymanski vindt Danilo. En hij weer Szymanski. Waar eindigt deze aanval? Paixão aan de linkerkant. Paixão gaat de buitenom langs. Zet de bal voor in het zijnet. Even gezichtsbedrog. Want het net bolt. Maar het is de verkeerde kant van het net. Gevonden door Igor Paixão. Dit is een actie die je wil zien van een vleugelaanvaller. Dreigen, scharen, binnendoor, buitenom. Dan komt hij er langs. En vanuit een moeilijke hoek raakt hij dan het net aan de verkeerde kant van de paal. Tweede goede actie in de wedstrijd van deze Paixão. Er gaat twee keer gewisseld worden. Eén keer bij Feyenoord. Daar gaat Pedro komen. Ja, dat is een goede speler. Die heeft lang bij Barcelona rondgelopen natuurlijk. In niet de slechtste tijden. En hij komt voor Zaccagni. En ook Feyenoord gaat wisselen. Daar is Danilo, de man die naar de kant wordt gehaald door Arne Slot. De spits wordt vervangen door een andere spits. Nog niet alle risico's genomen dus door Slot. Daar wacht hij nog even mee. Jiménez, de Mexicaan, is de vervanger in de punt van de aanval. De vervanger van Danilo. En bij Lazio komt dus de man in vorm, Pedro Rodriguez. Pedro, de man die we natuurlijk al heel lang kennen op de velden, is intussen in de laatste jaren van zijn loopbaan. Maar nog steeds zeer gevaarlijk. Onder andere door zijn enorme tweebenigheid. Links of rechts maakt hem eigenlijk helemaal niet uit. Gaat nu weer beginnen vanaf links. Regelmatig vanaf rechts. Maar het scheelt hem echt bijna niets. Een soort Wesley Sneijder in dat opzicht. Feyenoord gaat het weer proberen. Goed dat ze in de spits. Ja, natuurlijk, we zien die wisselingen steeds. Maar dat Jiménez nu weer de kans krijgt. Want het was daar wel een beetje bleu met Danilo. Die weinig afdwingt. Je moet het soms ook een beetje zoeken. Het verschil. Ik denk dat Jiménez dat wat vaker gaat doen. Met wat meer bluff en lef en fysiek. Dan dat Danilo dat tot nu toe deed in deze wedstrijd. Want ze gaan ze niet cadeau doen daar. De Italianen mag je in ieder geval aannemen. Hebben ze één keer gedaan in de eerste minuut. En daarna eigenlijk niet meer. Hebben ze geen echte kansen meer weggegeven. Nu via de rechterkant. Lazio in de aanval. Maar er wordt goed verdedigd door Feyenoord. En overgenomen komt die bal daar de diepte in. Nou, de eerste kans en de code goed. Nee. Ja, nog. Nou. Ja. In drieën. Maar wacht even. Wordt dit doelpunt niet afgekeurd? Ja, ik denk het wel. Nou, de scheidsrechter kijkt daar bij die doelman Provedel die de bal loslaat. Jiménez die scoort, maar ik denk dat deze goal niet doorgaat. Lazio staat op zijn achterste benen. De keeper doet alsof hij gescalpeerd ongeveer is en een deel van zijn hoofd mist. Dat is niet waar, alles zit er nog wel aan. Maar hoe kwam die bal bij Jiménez weer terug nadat ik dacht dat de doelman hem in zijn bezit had? Dat gaan we nu zien. Het is eerst balverlies van Lazio aan de linkerkant. Het is geen buitenspel. Dat is een ding wat zeker is. Maar dan gaat het ook niet echt om. Jiménez neemt het niet helemaal lekker aan. Nou, dit is een goal. Dit is een goal. Ik denk dat die keeper de bal gewoon door zijn benen laat rollen. En natuurlijk probeert hij nu de indruk te wekken. Ja, keurt de VAR daar nog aan de zijkant af voor het onderscheppen van die aanval. Die keeper die laat die bal door de benen gaan. Hij heeft meer last van zijn medespeler dan van zijn eigen speler. Het is Patrick de Spanjaard die hem eigenlijk het vooral moeilijk maakt. En Jiménez, maar je kan het ook anders uitleggen. Gaan wij niet doen. Je kan het anders uitleggen. In drieën uiteindelijk schiet hij hem in. De Mexicaanse Argentijn. En iedereen staat om de scheidsrechter heen. Ja, de keeper doet alsof hij zwaar geblesseerd is. Dat zal echt niet het geval zijn. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar dat is de laatste redding. Omdat hij er natuurlijk niet heel lekker uitziet bij deze goal. Wat gaat hij doen? Is het een doelpunt? Ja, ik bedoel, ik zie ook geen VAR-onderzoek nog. Paito. Hij praat wel. Ja, hij praat zeker. De scheidsrechter die heeft een belangrijke beslissing te nemen. Het is voorlopig een goal. Ze vierde in Europa, terwijl hij er maar twee in de competitie maakte. Jiménez, dus je moet hem vooral in dit soort wedstrijden blijkbaar inzetten. We zien het uit alle hoeken en standen. Op zijn knie. Ja, de keeper laat hem los. En hij schiet hem er uiteindelijk in. Het wordt een goalcheck. Ze moeten in Rotterdam even bidden. Is het zo dat Jiménez misschien ervoor zorgt dat die Patrick het zijn keeper heel erg lastig maakt in dat duel? Het is echt heel lastig te zien tot in detail. Nu worden de Feyenoorders boos en gaan alvast naar de scheidsrechter toe om op hem in te praten. Maar ja, het gaat om een overtreding van Jiménez. Daar kijkt hij nu naar. Ja, en de VAR die checkt hem eerst. Die zal dan waarschijnlijk de scheidsrechter bij zich roepen. Hij keurt hem goed. Ja, hij keurt hem goed, maar we zien nog niet. Ja, de check, hij keurt hem goed. Check over. Ja, dit is een doelpunt. Ja. Feyenoord op 1-0. Het is zijn eerste balcontact, Arno, van Santiago Jiménez. Hij had drie keer balcontact. Ja, het is ongelooflijk. Die Danilo die zit daar een uur te worstelen. En daar komt die Jiménez en die tikt hem er gewoon in. En hoe staat het er nu opeens voor? Feyenoord is groepswinnaar. Als het zo blijft in deze Europa League pool. Feyenoord mag de tussenronde overslaan. En gaat direct naar de achtste finale. Komt nog een bonusje bij voor het Nederlands voetbal. Maar goed, het is nog niet zover. 1-0 bij Midtjylland Sturm Graz. 1-0 bij Feyenoord Lazio. En Lazio heeft nu een probleem. Lazio heeft een probleem, want die zouden gaan zakken naar de derde plek. Ja, staat gelijk bij Midtjylland volgens mij. Onderling. Maar dat telt niet meer als ze meer dan drie clubs hetzelfde aantal punten hebben. Dan gaat het dus gewoon om doelsaldo. En dat is van Sturm Graz het slechtst. Dus die zouden er dan uit liggen. En Lazio dan naar de Conference League. Nu gaan ze wisselen. Cataldi komt. Voor wie is mij even ontschoten, maar dat gaan we zo wel zien. Maar we hebben afgetrapt. Ja, doelsaldo Lazio is nu min 2. Die hebben echt een probleem. Ja, zo is het. En Feyenoord moet nu deze voorsprong vast zien te houden. Geen gekke dingen nu doen. Santiago Jiménez met 1-0. Vecino komt er ook in bij Lazio. Dat zijn goede spelers. Er gebeurt heel veel en van alles. Als de rook is opgetrokken, dan zullen we het allemaal netjes gaan uitleggen. Maar wat een moment, wat een goal voor Jiménez. Die Feyenoord misschien wel naar de laatste 16 van de Europa League schiet. Want zo is het ook. Pedro heeft de bal voor Lazio. En speelt hem nu terug naar Marušić. Nog 20 spannende minuten in Rotterdam. En dan weten we het. Gaat dit genoeg zijn voor Feyenoord? Het is een gevecht. Het is een gevecht. Eigenlijk hoor je dat wel uittekenen dat het zo ongeveer zou gaan in dit script. De Lazio is niet fantastisch. Heeft een aantal spelers gespaard. Toch een beetje licht arrogant. Denken van nou, we gaan het wel redden na die eerste wedstrijd. In Rome, dus we kunnen het ons permitteren. Feyenoord dat nooit opgeeft, dat het altijd moet hebben van zijn mentaliteit. Ook dit elftal, zeker geen sterren. En nu gaat Lazio proberen ineens te voetballen. Moet ineens omschakelen met Pedro. Wel passen nu met Geertruida. Als tegenstander Pedro en Geertruida op het juiste moment zet hij de voeten voor. En gaat die bal van Pedro niet richting de goal van Bijlo. Want dan weet je maar nooit wat er gebeurt. En nu is de bal over de zijlijn. Zie dat er een stuk beter uitkomt. Terwijl een inworp van Lazio die ver en diep zal komen, mogen we aannemen. Maar daar rekent Feyenoord op. Daar staan ze al voor. Allemaal terug nu achterin. Verdedigen. Even die 1-0 vasthouden. En kijken of er iets te halen valt. Nu komt die bal niet voor de goal. Achter. Het is Milinkovic die dat niet voor elkaar krijgt. En dus zal Bijlo nu even zijn tijd nemen. De rollen zijn omgedraaid. Nog even de wissels bij Lazio. Daar zijn Basic en Marcos Antonio gewisseld. En Vecino en Cataldi zijn dus gekomen. Ze hebben ook nog Luis Alberto op de bank zitten. Dat is ook nog een goede speler. Die Maurizio Sarri, de man die al veel clubs heeft versleten in zijn leven. Die nog kan brengen. Oud-trainer van onder andere Napoli, Juventus en Chelsea. Met wie hij al eens de Europa League won. En de dag daarna op straat werd gezet. Zo gaat dat in de wedden van het topvoetbal. Zelfs als je een grote prijs wint. Het is 2-0 inmiddels voor Midtjylland. 2-0 voor Midtjylland tegen Sturm Graz. En dat betekent dus dat Sturm eruit wel lijkt te liggen. Die zijn gezien. En dat Feyenoord wel moet oppassen zelfs nog. Want als Midtjylland blijft scoren, dan komt die groepswinst nog in gevaar. Die hebben nu plus 4. Die hebben nu plus 4. En Feyenoord heeft ook plus 4. Heeft ook plus 4, maar meer goals gescoord. Onderling resultaat tussen Midtjylland en Feyenoord is exact in balans. Dus dan zou Feyenoord bij deze standen nog groepswinnaar zijn. Als Midtjylland nog een derde goal maakt, zou Feyenoord als tweede doorgaan naar de tussenronde van de Europa League. Zo verschuift alles en verandert alles. Maar is de situatie na, wat is het, 70 minuten in de Kuip als volgt. Feyenoord leidt met 1-0 tegen Lazio en is bij deze stand door naar de achtste finales van de Europa League. Nog 20 spannende minuten. Ja, het is het Lazio dat nu eigenlijk naar zijn basis begint terug te wisselen. De spelers die erin komen, Vecino, het zijn normaal de basisspelers. Die vallen nu in deze wedstrijd. Cataldi, Marušić al eerder. Pedro Rodriguez. Het is natuurlijk toch wel lichte paniek nu bij Sarri. Die ziet dat er wat moet gebeuren. Elftal krijgt de bal. Feyenoord wacht op. En probeert daar in ieder geval die opbouw wat te verstoren. Daar met Szymanski. Naast de nieuwe spits van Feyenoord. Jiménez, de man van de 1-0. Het is een heel aparte speler. Maar hij heeft toch de grinta die we eigenlijk bij Danilo een beetje misten in de eerste helft. Dat betaalde meteen uit. Terwijl ook nu Feyenoord gaat wisselen met Wollemark. Die straks in het elftal gaat komen. 20 minuten nog op de klok. Nu Trauner even aan de bal. Trauner die terug moet. Eén ding moet Feyenoord niet doen. Dat is de fouten maken die ze in de eerste helft en ook begin van de tweede helft maakten. Door echt achterin stommiteiten te begaan. Dat moet je zeker niet doen. En dan kun je het best lang volhouden. Want Lazio gaat echt niet zo soepel. Nu ook weer die bal achterin bij Lazio. Weer helemaal terug. Ook weer naar de keeper. En de opbouw die nu helemaal misgaat. Kan Feyenoord misschien profiteren via Dilrosun als het snel gaat. En Kukçu gaat schieten van afstand. En nou! Oh, Povedel moet hem uit zijn hoek tikken. Fantastisch schot van Kukçu. Ik denk de paal zelfs nog. Paal misschien wel. En dat gras is natuurlijk nat. Die bal die gaat sneller dan snel. Ja, het is de buitenkant van de paal. Je hebt gelijk, keeper kon er niet eens bij. Het scheelt maar centimeters. Een goede actie van Kukçu. Feyenoord bijt van zich af en gaat nu wisselen. Wollemar komt voor Paixão. Twee goede acties gezien van de Braziliaan. Die dus verrassend in de basis mocht starten. En nu doet alsof hij kramp heeft. Want ik denk dat het wel meevalt, eerlijk gezegd, voor Paixão. Dit is wel een mannetje met dit soort kunstjes. Dat doet hij eigenlijk in elke wedstrijd waar ik hem tot nu toe heb gezien. Kaarten vragen, tijd rekken, irriteren, onder je huid kruipen. Dat is de speler die deze Paixão is. Kijk, hij staat alweer. Ideale speler om tegen een Italiaanse club te laten voetballen. Ja, lijkt me wel. En dan kan ik lekker klappen naar de mensen toe. En gaat hij eraf. En het valt allemaal mee. De pijn die Paixão heeft. Wollemark komt dus voor hem 72e minuut. Braziliaanse vlag te zien in de Kuip voor deze Paixão. En hij heeft zijn werk gedaan. En nu is het gaan zitten op de bank en afwachten wat het wordt. Is het genoeg? Die ene goal van Santiago Jiménez om de volgende ronde te halen van de Europa League. Voorlopig wel, maar het is nog even. Nog ruim een kwartier met Lazio in balbezit. Lazio voetbalt niet zo makkelijk in de tweede helft. Maar dit is wel een goede aanval. Via de linkerkant is daar een actie van Vecino. Vecino moet wachten op steun. Die komt er wel. Hij heeft nog steeds de bal. Vecino probeert het zelf. En Bijlo die kan hem rustig over de achterlijn laten gaan. Want de bal gaat een meter naast zijn doel. En zo pakt Feyenoord weer wel tijd. Ja, hier wordt volwassenheid gevraagd om dit te verdedigen. En het elfde van Feyenoord is niet bepaald volwassen. Nou, dan is dit gelijk een harde leerschool. Laat het nu maar zien of je de volwassenheid hebt om het te consolideren. Deze 1-0 voorsprong. Het is Bijlo die zijn spelers van de goal afstuurt. Niet te dichtbij laten komen is natuurlijk zijn verhaal. Maar Lazio nu aan de zijkant met Pedro natuurlijk wat dieper speelt. Er moet een doelpunt komen. Philippe Andersson nog steeds de spits is. Daar hebben ze eigenlijk geen andere echte opties die doelpunten opleveren. Dat is wel een mazzel dat er geen makkelijke schutter in het elftal staat. Ook Lazio heeft al wat kansen laten liggen in deze wedstrijd. Bijlo, 24 jaar die doelman. Komt hij er nog bij voor het wereldkampioenschap? Ja, het is een keeper die in ieder geval internationaal in deze wedstrijd overeind blijft. Dat hebben we de laatste weken niet heel veel gezien. Met nu Hansko. En dan is het weer Jiménez die zich laat vallen in de 16 meter. Er is niet zoveel aan de hand. Het was een armpje, een arm in arm. Dat wel, maar natuurlijk probeert hij het uit te lokken. Gaat hij wel naar de grond. Niemand die erin trapt. Het spel is alweer hervat. En Pedro aan de bal aan de linkerkant die het op zijn gemakje doet. En die bal die daar teruggeeft aan Marušić die nu weer linksback speelt. De backs hebben volgens mij gewisseld bij Lazio. Marušić is wel rechtsbenig, maar kan als linksback voetballen. Het is nog meer dan een kwartier, 17 minuten. Tel er maar 6 minuten bij op. Minimaal nog 23 te gaan. Kortom, er kan nog echt veel gebeuren. Heel veel, maar op dit moment ziet het er goed uit. Schijnt de zon voor Feyenoord in de Europa League. Maar inderdaad, het is nog zeker niet gespeeld met Pedro. Even terug die bal gespeeld. En dan weer naar voren, dat is althans de bedoeling. Het gaat nog even wat verder terug, zelfs richting de achterste lijn, richting Patrick. Die wacht even, kijkt of Feyenoord gelokt kan worden. Dan speelt hij de lange bal. Zit Geertruiden, die geen al te beste wedstrijd speelt, even mis. Maar voordat Pedro daar aan de wandel kan gaan, heeft hij zelf het knap hersteld. En werkt hij de bal naar voren. Komt de bal in de voeten van Kukçu. Passeert Feyenoord via Deelroosun de middenlijn. Deelroosun krijgt een tikje mee van achter. Dat is een overtreding. Een overtreding van Matthias Vecino. Een vrije trap dus voor Feyenoord dat deze momenten moet aangrijpen om juist tempo ook uit de wedstrijd te halen. En dat proberen ze ook zeker wel met Geertruiden die in een wandeltempo moet ik zeggen, naar die bal toe shockt. En dan rustig terugspeelt naar Trauner. Trauner aan de bal, heeft wat ruimte, kleine schijnbeweging, waardoor hij de paas kan versturen naar de linkerflank richting Wollemark. Wil graag die crosspaas geven om die tegenstander een beetje uit zijn positie te krijgen. Intussen is de bal alweer terug achterin bij Hansko. Hansko wil hetzelfde doen, maar die blijft rustig. Heeft hem aan de linkerkant gewoon mee aan Hartman. Dan is er wel balverlies. Omschakeling van Lazio. Kukçu uitstekend op de juiste plek. Gaat beter en beter spelen in deze wedstrijd. Komt er weer een bal in de diepte naar Jiménez. Jiménez geen buitenspel. Wat gaat hij doen? Drie man op zijn hielen. En dan haalt hij er niet meer dan een hoekschop uit via Patrick. Had misschien in één keer moeten schieten, want de verrassing was groot. Omdat Feyenoord die bal daar verovert en Hartman, die invaller, meteen die bal uitstekend de diepte in gooit. Het is ook geen buitenspel. Had iets te veel tijd nodig. Kijk, doeltrap. Was toch een corner? Ja, dat dacht ik ook. Nou, opmerkelijk. Nou, die is niet gegeven, maar intussen wel weer druk van Feyenoord. Maar het was buitenspel. Toch wel. Ah, ja. Toch buitenspel. Waardoor Lazio daar niet makkelijk in zijn ritme komt. Nu aan de linkerkant is het Pedro. Pedro met Philippe Andersson daarbij Trauner. Pedro kapt hem naar zijn rechterbeen. Gaat hem inderdaad in het spel betrekken. De Braziliaan dan naar de linkerkant. Marušić houdt die bal binnen. Felipe Andersson vanaf de flank. Pedro, Felipe Andersson. Maar die liever is Felipe Andersson. Oh, die maakt nog een schijnweg een extra Pedro. En dan Trauner. En dan is het een doeltrap. Zwalbe. Oh. En een zwalbe voor Pedro. Ja, hij durft wel. Die scheidsrechter, dat bevalt me wel. Geel. En daar komt meteen Sarri weer uit zijn dugout. Want die is het daar niet mee eens. Oh, maar het is geen zwalbe. Nou, nee. Dat contact voetje, is, dat voetje van Trauner, dat raakt het. Maar, wordt gecheckt. Ja, maar hij is al wel helemaal in een soort vallende beweging. Hè? Als hij dat voetje opzoekt. Ja, ik vind als er contact is, moet je eigenlijk geen geel geven. Precies, ik denk ook niet dat het een penalty is hoor. Maar er was zeker contact tussen Pedro en Trauner. Ik kijk toch even met een schuin oog naar mijn rechtermonitor. Waar we op kunnen zien wat de VAR allemaal aan het doen is. Die is nog niet klaar met deze check. En dat maakt het toch een beetje spannend. Want die scheidsrechter die is nog steeds aan het praten met deze VAR. Bastiaan Dankert uit Duitsland, een ervaren videoscheidsrechter. En hij is klaar. Hij vindt het geen strafschop, gelukkig maar. En dus gaan we gewoon door. Hij mag... mag hij dat eigenlijk? Die gele kaart, mag hij daarvoor ingrijpen? Nee, volgens mij dan weer niet. Nee. Dus daar blijft hij dan ook vanaf. En gaan we gewoon doorvoetballen. Met Feyenoord in balbezit of niet? Toch wel. Timber krijgt ook een tikje mee. Maar Feyenoord houdt de bal, dus wordt er doorgevoetbald. Deelroosun, het is inmiddels alweer de 78ste minuut. We kruipen richting het eind. De klok ging zo snel voor de goal van Feyenoord, maar gaat nu zo langzaam. Terwijl Feyenoord juist wil dat hij wat sneller gaat. Maar ze moeten nog even afwachten. Vrije trap voor Lazio na de overtreding van Deelroosun. Feyenoord krijgt zelf ook niet echt meer grip. Het hoeft ook niet. Lazio moet het nu laten zien. Wie weet komen er nog kansen voor Feyenoord straks als de Italianen risico gaan nemen. Maar voorlopig gebeurt dat niet. De slotoffensief nog niet echt begonnen. Ja, nog een paar keer kijken naar dat Hij houdt in. Dat is het voordeel. Hij heeft het ongeluk dat hij dat voetje dan nog raakt van Pedro. Maar hij doet het inderdaad niet opzettelijk. Dat is zijn geluk. Maar het is link. Elk moment is link. Het valt er nu toe in het voordeel van Feyenoord. Waar nu Kutsuje weer met een enorme sliding een bal verovert. Nu daarna balverlies leidt. Is dat een overtreding? Maakt hij zelf een overtreding? Het gaat allebei door. Oh, het gebeurt er veel in deze fase. In het voordeel weer van Feyenoord aan de linkerkant. Dan is er weer een valpartij. Krijgt Feyenoord een vrije trap. Ja, Ballenmark. Je kunt ook de spelers. Ze weten wel een boodschap sturen. Want die lokken ook wel wat uit hier en daar. Maar dat moet je ook doen in dit soort wedstrijden. Je moet je niet op je kop laten zitten. Het gaat niet meer om de schoonheidsprijs. Het gaat om doorkomen. En dat betekent geel voor Cancellieri die daar protesteert. Dat lijkt me de reden van die gele kaart. In ieder geval kunnen we weer verder. We zitten in de 79. Hallo, ik onderbreek je even. Je komt slecht door momenteel. Dus we gaan even kijken of we iets aan die lijn kunnen doen. En dan kunnen we meteen kijken bij Filip Koken. Die kijkt naar AZ tegen Dnipro. Ja, daar zitten we nog wel op het doelpuntje van Nederlandse makelaar te wachten, Filip. Ja, dat zit er ook wel in, want AZ is beter. Hoewel ze in de laatste 5 tot 10 minuten geen kansen meer hebben gecreëerd. Daarvoor hebben ze in deze tweede helft wel heel veel kansen gemist. Zit inmiddels in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Nu een inworp van Sugawara, die inmiddels hier als rechtsback speelt. Maar ja, dat is ook meteen een rechtsbuiten. Zo diep speelt hij. En die inworp komt in het 16-meter gebied. Wordt moeizaam weggewerkt, weer opgevangen aan de linkerkant door Kerkes. Kerkes naar Van Brederode. Je moet nu zijn actie kunnen maken. Hij komt er ook doorheen. 16-meter gebied in. Van Brederode wordt eventjes aangetikt. Niet genoeg voor een strafschop. De aanval gaat verder. Sugawara nu via Lagdo. Nu gaat hij weer terug naar Reinders. En AZ speelt de bal weer rond. En ze verdedigen daar met z'n elfen bij Dnipro 1. AZ speelt de bal rond. Ja, het is er ook veel aan gelegen. Geen balverlies te leiden. Nu houden ze de bal weer rustig in de ploeg. En willen ze ook de wedstrijd gewoon vol spelen. Ja, de trainer zei van tevoren al, als dit scenario zich voordoet, gelijk spel in de laatste minuten, dan zullen we er misschien ook wel niet voor terugdeinzen die 1-1 of een gelijkspel in ieder geval gewoon vast te houden. Nu een schotje van Pavlidis. Nou ja, dat gaat dan een metertje naast. AZ komt niet echt meer in de problemen. We hebben nog 5,5 minuut te gaan in deze wedstrijd. En ik denk nog een minuutje of 3 aan blessuretijd. Meer zal dat echt niet zijn. En ze komen niet in de moeilijkheden tegen Dnipro. Maar ja, het is wel goed als ze veiligheidshalve die 2-1 nog even maken. Want er kan altijd maar één moment komen. En AZ is verdedigend hier en daar ook in deze wedstrijd wel wat kwetsbaar gebleven. Met name bij de vleugelbacks. Kerkes aanvallend heel goed. Verdedigend laat hij nog wel eens een steekje vallen. En dat geldt voor Sugawara. Die blijven maar naar voren rennen. En ja, ook Hatzidiakos, die in de eerste helft rechtsback speelde en nu in het centrum speelt. Ja, die heeft niet altijd grip op de spits van Dnipro. Het hoeft maar één keer goed te gaan voor Dnipro. En dan is AZ in de aap gelogeerd. En dan zijn ze die eerste plaats kwijt. 1-1. We hebben hier nog zo'n 4,5 minuten gaan en wat blessuretijd. Maar terug, ik hoor dat de lijn weer goed is. Terug naar de Kuip, want daar gebeurt het. Hier heb ik gehoord van Arno dat er een kansje was voor Hanschko. Die er niet in ging. Want ik was zelf bezig om die lijn er weer in te krijgen. En die lijn doet het inmiddels weer. Het staat nog gewoon 1-0. Geen hele gekke dingen gebeurd in de minuten die achter ons liggen. Terwijl ik even luister naar wat Peter Houtman hier allemaal te melden heeft. Er is weer het een en ander op het veld gegooid. Wat knap is aangezien 3/4 van het stadion is omringd met netten. Dan hoort u al 3/4 is niet het hele stadion. Daar zitten meestal niet de allerfanatiekste mensen. Maar dat die kant moet vrijgewaard worden van netten vanwege de cameraregistratie. Maar vandaar is blijkbaar iets gegooid. Als Lazio nu weg is aan de rechterkant. En daar een kans misschien aan kan komen. Als er heel veel ruimte is bij de invallen van Vecino. Maar die wordt niet bereikt. En dus kan Feyenoord wegwerken. Nog 8,5 minuut. En dan de extra tijd. Sarri heeft nog geel gekregen volgens mij. De coach van Lazio. De emoties lopen hoog op. Feyenoord staat nog altijd 1-0 voor. En we gaan toch weer even naar Filip volgens mij. O ja. Het is 2 minuten voor 8:30. We gaan niet naar Filip, we gaan naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Robert Baltus. De Britse complotdenker David Icke komt Nederland niet in. Het kabinet en andere autoriteiten zijn bang voor onrust. Icke is omstreden vanwege zijn reptiele theorieën en antisemitische uitspraken. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam. De omstreden topman Sanderink van het IT-bedrijf Centric is door de rechter in Amsterdam weggestuurd als bestuursvoorzitter. Hij is ook niet langer de eigenaar. Centric heeft 2500 werknemers en doet belangrijke klussen voor de overheid en publieke instellingen. De laatste jaren is er onrust bij het bedrijf, ook rond Sanderinks ex en zijn partner Rian van Rijbroek. Een man uit Assen moet, als het aan justitie ligt, 17 jaar de cel in voor het wurgen van zijn vrouw en diefstal van haar geld. Hij stopte het lijk in een dakkoffer van een auto en dumpte de koffer bij Orvelte in een kanaal. Er komen 50 speciale flitspalen in Hoorn, Bergen-op-Zoom, Amsterdam, Venlo en Soest. Die moeten het aantal hardrijders terugdringen en daarmee ook het aantal verkeersslachtoffers. De palen staan 2 maanden lang aan, 24 uur per dag, zegt het OM. Langs de lijn en omsteken. Een echte Europacup-avondje met veel spanning en ook doelpunten. Ook bij Philip. Ja, heel veel opluchting. Ook blijdschap vanzelfsprekend, maar ook veel opluchting. Want die 2-1 die ligt eindelijk in de touwen. Mooie voorzet vanaf de rechterkant van Sugawara en Pavlidis. Terug naar zijn enkel blessure. Invallen vandaag. Hij mist al een hele grote kans. Maar nu kopt hij raak. AZ is op een 2-1 voorsprong gekomen. Wat kan AZ nog gebeuren? En nu maar terug naar de Kuip. Vandaag gebeurt het echt. Ja, echt. Echt. Hier wordt gevoetbald inderdaad. Net zoals in Alkmaar. Om Europees voetbal wat altijd heel spannend is. Maar nu is het waanzinnig spannend. 1-0 voor Feyenoord. Sarri, de toch zeer ervaren 63-jarige coach van Lazio, staat daar wat te kouwen op een touwtje of iets om toch de stress een beetje weg te kouwen. Honden doen het ook, hè. Als je hond een beetje nerveus is, geef hem vooral een kluif. Dat werkt heel goed. Volgens mij is gewoon een sigaret, Arno, die al wel weet. Arman weet er alles van, die is gek op honden. De inworp is van... behalve die van jou. van Lazio. En die krijgen een vrije trap, maar dat is allemaal nog op eigen helft. Geen reden tot paniek voor Feyenoord. Dat gewoon wat terugplooit met 1, 2, 3, 4, 5, 6 spelers. En eigenlijk iedereen nu ook Dilrosun, zakt een beetje tegen de middenlijn aan. Bedoel, laat ze het maar bedenken, geef vooral die ruimtes niet weg, hou het daar klein. Het zijn geen wondervoetballers van Lazio, echt niet. Anders sta je niet op de 5e plek in Italië. Kijk, dat Napoli, dat is wel een andere orde dit seizoen. Daar komt Lazio echt niet bij in de buurt. Feyenoord zou weer geen kans hebben tegen het Napoli wat we gezien hebben tegen Ajax. Dat is ook een feit. Inworp is voor Lazio aan de linkerkant door de linksback Marušić. Voorlopig doen ze het goed, die van Feyenoord. Ze geven eigenlijk niks weg aan Lazio. Keurig verdedigd, alles gaat volgens het boekje. En bij Lazio zie je inderdaad dat ze het ook niet weten te bedenken in deze wedstrijd. Vaak zie je dat het Italiaanse boeken zo'n wedstrijd doodmaken. Ja, dat lukt Lazio dus niet in dit duel. Een curieus doelpunt dat gewoon geldig was van Jiménez, waar wel iets aan de hand leek. Maar uiteindelijk, als je alle beelden heel erg gaat bestuderen, dan zie je dat het eigenlijk wel meeviel wat er allemaal aan de hand was. En dat het gewoon een geldig doelpunt was. En ze oordeelde de arbitrage ook in deze wedstrijd. Daar gaat de bal naar voren. Bijlo twijfelt, komt en heeft de bal. Voordat daar iets van gevaar kan worden gesticht door Felipe Anderson. En daarmee kan Bijlo ook weer een paar tellen pakken. 86e minuut hier in de Kuip. Inmiddels al de 90e minuut in Denemarken bij Midtjylland Sturm Graz. Daar staat het nog altijd 2-0. Een goal erbij van Midtjylland zou dingen weer kunnen veranderen. Want dan zou Feyenoord weer een plekje zakken in die pool. Nu een opstootje. Waar Cataldi bij betrokken is. Er wordt geduwd door Timber. Geertruida is daarbij. Nou, dit is allemaal het voordeel van Feyenoord. Natuurlijk, Kukcu trekt en duwt. Wat Timber maakt zich ontzettend boos. Maar natuurlijk doet hij dat, want die weet ook dat als hij dat doet, dat hij daarmee weer wat tijd gaat pakken. Nou, dan zal er best wel wat met gele kaarten worden gestrooid her en der. Maar als je de Italianen over de kook hebt, dan doe je het meestal goed. Want dan kunnen die de emoties even niet meer de baas. En ja, dat helpt, want je moet het hoofd koel houden als je een achterstand goed moet maken. En dat lukt Lazio nu dus even niet. De scheidsrechter meldt zich, gaat hij nog geel geven. En deze en gene, ja, Jiménez verdwijnt in het boekje. Is dat de enige kaart dan? Nee, dat zal toch niet. Hij zal iemand van Lazio bij zich roepen. Dat doet hij. Het is Vecino die bij hem wordt gehaald bij deze Bosnier, die ik wel goed vind fluiten overigens. Deze Irfan Peltjo. En die geeft inderdaad ook geel aan Vecino. En dan kunnen we weer door in de 87e minuut. Als de stand in de Kuip nog altijd 1-0 is en Midtjylland Sturm Graz richting extra tijd gaat. Met die 2-0 stand in het voordeel van Midtjylland. Spanjaard Patrick die achter de bal gaat staan om de vrije trap te nemen. Het publiek leeft natuurlijk intens mee. Wel of niet doorgaan in Europa. Je zag afgelopen jaar hoe belangrijk dat kan zijn om je seizoen te redden. Niemand op het einde van het jaar toen Feyenoord die geweldige finale ging spelen. Hadden meer over het feit dat ze in de titelrace waren afgehaakt. Zo bet je op twee paarden. Terwijl het toch nog even oponthoud is van Paito. De arbiter die met zijn arm de speler op afstand houdt van Lazio. Omdat hij blijkbaar aan het overleggen nog is met iemand aan de zijkant. Hij zit aan zijn oortje. Wat is er dan aan de hand? De vrije trap, dat duurt echt heel lang. Van Patrick mag niet genomen worden. Hij gaat een andere kaart geven misschien? Nee, nou, gekke communicatiestoring. Veel te lang geduurd ook eigenlijk in deze fase van de wedstrijd. Nu dan die vrije trap van Patrick. Die wordt simpel weggekopt door Trauner. Die hem probeert op de helft van Lazio te krijgen. Dat lukt net niet. De bal viel op de middenlijn. Maar door het jagen van Feyenoord moeten de Italianen terug. De Italianen die in het team staan. Veel buitenlandse spelers natuurlijk ook. Met Vecino. Vecino nu naar de rechterkant en Casale en dan zit Feyenoord erbovenop. Iedereen jaagt en dat jagen dat werkt niet prima. Waardoor Lazio de overtreding moet maken of Feyenoord er niet andersom. En meteen weer een opstootje daar. Dat, wat helemaal fout ging in Rome. Hè. Wat Slot zei, dat jagen wat steeds misging, dat gaat nu perfect. Ze hebben dat echt opgeknapt. Ze hebben de beelden goed bekeken en Lazio kan daar maar niet onderuit voetballen. Ze doen het ook echt slim. De spelers van Feyenoord bij elke tikje gaan liggen, wachten en een beetje vervelend doen. Ja, normaal is het altijd omgekeerd, hè? Wedstrijd van de Nederlandse ploegen tegen dit soort tegenstanders. En dan raak je er zo gefrustreerd van. Maar Feyenoord zit nu in de positie waar je in wil zitten. Namelijk dat je het zelf kan doen. En dat doen ze ook. En waarom zou je dat ook niet doen? 89e minuut, 1-0 door die goal van Jiménez. En dan kan Feyenoord gewoon met 8 punten groepswinnaar worden. Hoe vaak zal dat gebeurd zijn in een Europese pool? 8 punten, slechts 2 overwinningen. En je wint gewoon de pool. Het kan zomaar. Midtjylland, Sturm Graz. 2-0. Diep in extra tijd. 2-0. Nog een minuutje extra daar te gaan. En voorlopig daar dus 2-0. Laat Jo hier in de aanval oppassen nu. Goed verdedigd daar. Trauner werkt weg. Sturm Graz, dat nu nog op een tweede plek staat, gaat het dan laten liggen. Met nu Jiménez weer. Jiménez, kan die daar in ieder geval op zijn minst de tijd winnen? Met Patrick voor zich houdt hij dat goed in. Hij houdt in omdat hij denkt, ja, 3 verdedigers nu. Ik ga dan balverlies leiden. Kan ik beter wat tijd winnen? Dat doet hij lang. Maar uiteindelijk wordt hem toch de bal ontnomen. En dan moeten de Feyenoorders weer terug. Waar volgens mij Dilroos een behoorlijk back af is. Maar we verlaten even de Kuip. Maar komen ongetwijfeld heel snel weer terug. AZ wint hier met 2-1. Het is afgelopen. Bijna was het nog 2-2. Diep in de blessuretijd. Invallen Bazour kopte bijna raak in eigen goal. Die bal leek de kruising in te gaan. Ja, een onbedoeld momentje. Hobby Verhulst, de keeper, kreeg er nog net een handje tegenaan. De bal eindigde uiteindelijk op de paal. Daarmee had Bazour vooral geluk. AZ wint met 2-1 en is direct nu geplaatst voor de 8e finales in de Conference League. En nu het einde in de Kuip. Waar het einde nadert, maar het nog niet is gearriveerd. Bord met extra tijd gaan we zo dadelijk zien. We zitten in de 90e minuut en ik hoor van collega Rick de Kok hier links van mij dat we 6 minuten extra tijd gaan krijgen. Dat denkt hij. Oh, ik dacht dat het een zekerheid was. Nou, dankjewel Rick. Ga je nog een keer noemen. Maar we gaan het bord ongetwijfeld zo zien. Midtjylland, Sturm Graz. Zes minuten. 6 minuten. Rick de Kok, uitstekende collega. Goed gezien. Heel goed Rick. 6 minuten komen erbij in de Kuip bij Feyenoord. Lazio 1-0. Midtjylland, Sturm Graz, nog altijd niet afgelopen. De extra tijd er bijna op zit. Wat een krankzinnige slotfase is dit. Als Feyenoord een goal tegenkrijgt, ligt het eruit. In elk toernooi. Als het zo blijft, wint het de groep. En gaat het naar de 8e finale van de Europa League. Er is geen chocola van te maken. Milinkovic, Savic. Maar elke keer, kijk, er wordt ook gevraagd om nog extra steun van het publiek. Door Szymanski. Nou, daar ligt het zeker niet aan in de Kuip. Ze staan achter het team. Het team dat er alles aan doet om Lazio daar eruit te tikken en zelf door te gaan. Nu weer een kopbal van grote afstand van Vecino. Zonder enige gevaar. Bijlo pakt alles. Net moest hij een hoge bal pakken. Deed hij prima. Kwam uit zijn goal. Was heel steady. En had die bal goed te pakken. Terwijl nu Wiever klaar staat. De middenvelder die overkwam van Excelsior. Als toch nog een extra wat verdedigende speler. Logisch voor die laatste paar minuten. Ik heb het idee dat sowieso Dilroos er wat doorheen zit. Maar die mag misschien wel blijven staan. Omdat hij het aanvallend nog wat lastig kan maken. Nu is een overtreding op Timber. Nee, Timber heeft een overtreding gemaakt. Moet weer overeind komen. Heeft ook een beetje last van kramp. Dat is wel de Nederlandse ziekte hoor. Kramp hebben in voetbal. Dat zie je wat minder. Waar Sarri nu over zijn leesbril zit te kijken. Weer zit te pulken aan zijn tanden. En toch denkt, ik heb gegokt en ik heb verloren. Roma was belangrijker dan Feyenoord. De Serie A was belangrijker dan Europees voetbal. Want dan zakt hij naar plaats 3. En dan heeft hij echt een probleem. Moet hij een tussenronde spelen. Met een Conference League team. Om eventueel in die Conference League te komen. Dat is toch niet de bedoeling van een grote club als Lazio uit Rome. Vrije trap van de doelman Provedel. Ook hij heeft geel. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gele kaarten bij Lazio. Tegen maar 2 voor Feyenoord. Alleen Timber en Jiménez. We zitten in extra tijd. 6 minuten nog op je tanden knarsen tot het einde van deze wedstrijd. En die andere wedstrijd is klaar. Midtjylland wint met 2-0 van Sturm Graz. 3 ploegen hebben op dit moment 8 punten. Lazio, Sturm Graz en Midtjylland. Dat op doelsaldo nu eerste staat. En hier komt nog een kans voor Ficino. Nee, net op tijd wordt daar verdedigd. Wel een hoekschop voor Lazio. Nog één keer maar zeggen. Bij deze stand is Feyenoord groepswinnaar. En gaat het naar de achtste finale. Als Lazio nu scoort, ligt Feyenoord overal uit. Zo is het. En dus is het zo verschrikkelijk spannend in de Kuip. Komt hier de hoekschop. Bij de eerste paal wordt hij verlengd. Ik denk een nieuwe hoekschop. Nee, het is een doeltrap. Een doeltrap voor Bijlo. En dat betekent dat 3 minuten van de extra 6 er al bijna op zitten. En dan zijn we dus halverwege. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt in een poolfase van het Europees toernooi. Dat één goal het verschil kan maken tussen een achtste finale plek of complete uitschakeling. Het is wat Feyenoord nu overkomt. En over 3 minuten gaan ze het feest vieren. Maar het is dus nog 3 minuten. Wat een verschil hè, met die eerste wedstrijd waar Feyenoord dolende was. Die 4-2 was een wonderbaarlijke uitslag. Hè. Vergis je niet, het stond gewoon 4-0. Hè. Toen werd het nog 4-1 en 4-2. Twee keer Jiménez. En nu is hij weer de man die trouwens scoorde. Dus ik denk dat het niet zo'n probleem is voor Feyenoord om na één seizoen Jiménez al naar Rome te verkopen voor een enorme bedrag. Want hij is de reuzendoder wat het Italianen betreft. Het is nu Marušić, de linksback, geeft hem mee aan Pedro. Pedro is actief, die trekt die bal met zijn rechterbeen van heel ver richting de 16 meter. Haalt de 16 meter niet. Hartman gaat dan de lucht in, die het daar goed doet. En dan is het geen overtreding, want Feyenoord wil een vrije trap. Gaat het spel verder, Kukje gooit zich erin. Iedereen stort zich er werkelijk in, Hartman ook. Het is, wie houdt er nog zijn hoofd een beetje bij? Dat is ingewikkeld. Geen vrije trap voor Kukje. En dan staat daar Lazio vast. Is het Milinkovic, Savic die bal niet bij zich kan houden. Het is niet normaal zo spannend. En niemand weet meer wat hij doet. Niemand. Alle 22 spelers zijn het volkomen kwijt. Wat een zinderende slotfase hier. 4e minuut extra tijd. Bijna verstreken. Lazio perst er nog iets uit. Maar wat heeft het nog over? Creëerde bijna niets meer na de goal van Jiménez. Nu de bal voor. En daar bijna nog de kans bij de tweede paal. Die geneutraliseerd wordt door Feyenoord. Nog een keer inbrengen dan die bal door de Italianen. Vanaf de rechterkant. Hanschko kopt weg. Het is nu vrouwen en kinderen eerst overleven. Wat Feyenoord probeert. Anderhalve minuut nog op weg naar de achtste finale van de Europa League. Maar krijg je een goal tegen, lig je eruit. En Lazio probeert het nog een keer vanaf de linkerkant. Bal wordt erin gedraaid. Marušić en doorgekopt via een achterhoofdje. En dan is hij niet aangeraakt. Lazio wil ons anders doen geloven. Maar de scheidsrechter houdt zijn hoofd er wel bij. En zegt het is gewoon een doeltrap. Italianen weer bezig. En komt er nog geel voor Cancellieri. Nee, hij had al geel. Dat kan niet. Het is een andere speler die alles nu kan. Alles kan vanavond. Het is een andere speler die nu geel krijgt. In ieder geval werd er nog een 9e gele kaart getrokken in deze wedstrijd. Omdat iemand tegen Bijlo ging zeggen dat hij heel snel moest het spel gaan hervatten. Luca is dat de invaller met nummer 18, Luca Romero. Maar het is Bijlo die zelf wel bepaalt wanneer hij die doeltrap neemt. En dat doet hij nu 1 minuut nog. Terwijl die bal er aan de linkerkant komt, er aan een shirt wordt getrokken. En Feyenoord een vrije trap krijgt. En dan wordt die bal hard weggeknald door diezelfde Luca. Die moet weer geel hebben. Dan gaat hij eraf. Ja! Ja! Oh, wat dom! Oh, wat dom! Rood in 1 minuut. In 1 minuut 2 keer geel voor die Luca Romero. Nou, die hebben ze niet in het veld gebracht voor zijn hersens. Maar ze zwaaien hier altijd wel heel beleefd. Kijk, iedereen zwaait in de Kuip. Deze Luca Romero. Want ik kwam niet erin. Ik wist niet eens dat hij erin was gekomen, deze Luca. Nou ja, prima. Hij is er ook weer uit. En die wat een avond. Wat een knotsgekke avond in de Kuip. Tweede helft eigenlijk vooral. Tweede helft vooral. Ja. wat is dit stom wat deze jongen doet. Hij pakt de bal gewoon in zijn handen en schopt hem 40 meter weg. Als je een goal moet goedmaken als ploeg. Luca Romero is weg. Er komt nog een vrije trap voor Feyenoord. En die 6 minuten die zijn voorbij. En dan wordt dit zo goed als voorbij. En dan wordt dit toch weer een van die magische avonden. Die met hoofdletters zal worden bijgeschreven. In het archief van deze club. In de stromende regen. Want kijk eens om je heen. Het giet werkelijk naar beneden. Iedereen is zeik en zeiknat. Het is guur. Het is winderig. Het is nat. Het is alles wat Feyenoord wil op zo'n avond. Er wordt nog wat gecheckt door een scheidsrechter. Wat dan precies? Of het wel rood was? Een goede scheidsrechter. En daar, die check is voorbij. Die vrije trap is genomen. Wollemark heeft de bal voor Feyenoord. Hoe lang laat hij nou doorspelen nu? Het antwoord is nee. Hij laat niet meer doorspelen. Het is klaar. Feyenoord wint met 1-0 van Lazio. Door een goal. Een curieuze goal van Santiago Jiménez. Met zijn eerste balcontact in deze knotsgek Europese campagne voor Feyenoord tot nu toe. Heeft de ploeg maar 2 keer gewonnen. 1 keer thuis van Sturm Graz. En nu 1 keer met 1-0 van Lazio. En het is genoeg om de pool te winnen met 8 punten. Feyenoord wint. Bezorgt het Nederlandse voetbal een enorme dienst. Door deze poolwinst in de Europa League. En zien we na de winterstop dus terug in de 8e finale van dit toernooi. Toch weer het succes voor Wonderboy Arne Slot. Die het dan toch weer heeft geflikt. Feyenoord wint met 1-0 van Lazio. Wat een avond was dit. En wat een heerlijke radio. Dan is radio toch fantastisch. Altijd hoor. Arno Vermeulen en Armand Afsroglu. Dank voor jullie meeslepende commentaar bij die wedstrijd. Feyenoord Lazio 1-0. En AZ heeft dus ook gewonnen. Gaan we naar Liverpool. WK turnen. Finale van de Meerkamp op het programma. Eline de Zeeuw die volgt dat voor ons. Tisha Volleman en Naomi Visser in actie. Hoe doen ze het? Nou, over die vreugde in de Kuip kunnen we hier voorlopig niet heen, hoor, moet ik zeggen. Naomi Visser die startte op de brug, maar daar ging het eigenlijk gelijk mis. Ze kopt niet uit met haar Etsova. Dat is een vliegbeweging van de hoge naar de lage ligger. Daar moet ze dan ook nog eens een hele draai bij maken. Maar daar raakt ze eigenlijk uit balans. En even later valt ze van die brug af. Heel erg zonde. Niet lekker om zo te beginnen. En daardoor zal het ook eigenlijk heel erg moeilijk gaan worden om vanavond nog hoog te eindigen voor Visser. Want dat kost haar gelijk 2,5 punt op de kwalificatie. En ja, ook geen lekkere generale voor zondag. Want dan staan ze ook nog eens in de individuele finale op de brug. Visser dus na 1 toestel 18e. Komt zo in actie op de balk. Tisha Volleman dan, die mocht er Meerkamp starten op de vloer. En dat begon eigenlijk ook al niet zo lekker. Want de verkeerde muziek voor haar choreografie werd ingestart. En dus moest ze weer opnieuw beginnen. Gelukkig ging het daarna wel goed. Maar ook bij haar werd het uiteindelijk wat minder dan tijdens die kwalificaties. Het leek er namelijk op dat een serie pirouetten niet volledig 360 graden gedraaid werd. En daardoor telt hij niet mee in de scores. En dat is natuurlijk niet zo lekker. Gelukkig ging het bij haar op de sprong beter. Het tweede toestel waarop ze in actie kwam, kwam ze perfect uit. Uitstekende schroef, goede landing. Dus dat maakt het weer een klein beetje goed. En zometeen dus Naomi Visser ook in actie op haar tweede toestel, de balk. En dan kunnen we ook wat beter zien hoe de Nederlanders er nou halverwege voor staan. Goed, dank vanuit Liverpool, Eline de Zeeuw. En later vanavond horen we jou nog meer. Het kabinet heeft besloten om complotdenker David Icke de toegang tot Nederland te ontzeggen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws. We melden het hier ook in het NOS Journaal. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam en dat leidde tot veel ophef. Icke is niet welkom in verband met risico's voor de openbare orde. We praten erover met Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, die fel tegen de komst van Icke was. En ik denk nu wel blij dat hij niet mag komen. Dat klopt. Daar zijn we erg blij mee dat besloten is dat deze man geen podium krijgt. En waarom is het zo belangrijk voor jullie? Nou, deze man hangt allerlei complottheorieën aan, waarbij hij gebruik maakt van de protocollen van de Wijze van Sion, wat toch een vervals document is waarin Joden de schuld krijgen van alles wat er mis is in de wereld. En wij zien dat ook terug in zijn retoriek. En dat is gewoon antisemitisme en daar is geen plaats voor. Ja, en dat is ook de grond waarop hij is geweigerd, hè? Dat hoop ik, ja. U zei openbare orde, maar dat heeft, hoop ik, te maken met de teksten die hij uitspreekt, ja. Ja, het besluit komt laat, een paar dagen voordat hij zou spreken, want dat is zondag al. Mm-hmm. Is dat niet te laat, vindt u? Nee hoor, ieder moment is goed, zolang het event nog niet heeft plaatsgevonden. Ja. Jullie maken natuurlijk al langer zorgen, al jaren, over het opkomend antisemitisme. Is dit een belangrijk signaal dat zo'n man, zo'n David Icke, nu wordt geweerd uit Nederland? Het is een heel belangrijk signaal. En het doet ook echt goed dat hier duidelijk een grens wordt getrokken. Ja. Nou, er wordt ook gezegd natuurlijk van de andere kant, ja, vrijheid van meningsuiting, iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar dit gaat duidelijk een grens over? Dit gaat absoluut een grens over. Dit is haatdragend, dit is discriminerend. Het is een gevaar wanneer dit soort theorieën en gedachtegoed steeds verder verspreid wordt, omdat mensen het voor waar aannemen. En dat is dat doet de veiligheid van de Joodse gemeenschap geen goed. Helder. Dank je wel voor je reactie. Naomi Mestrum. Zwemmer Arno Kamminga doet over een dikke maand niet mee aan de wereldkampioenschappen korte baan in het Australische Melbourne. Kamminga, winnaar van 2 zilveren medailles op de Olympische Spelen in Tokio, baalt. Het is een hard gelach, dat voorop. Mijn sportershart wil heel graag. Afgelopen weekend heb ik hier in mijn thuisbadje een wedstrijd gedaan en het ging eigenlijk veel beter dan verwacht. En ja, ik voelde echt weer de oude Arno opkomen. Ja. Dus die wilde heel graag. Maar in overleg met Mark en het medisch team toch tot de conclusie gekomen dat de beste keuze is om niet te gaan. Maar leg dat eens uit, want je voelt je dus best goed, maar het is nog te vroeg. Ja, ik voel me eigenlijk weer heel lekker. Maar ik merk toch dat ik heb de afgelopen 3 maanden veel minder gedaan dan normaal. Ook echt lang, gewoon meer dan een maand tussenuit geweest. Dat was echt nodig. Daardoor voel ik me nu weer beter dan ooit. Maar ja, ik heb toch een kleine trainingsachterstand in dat opzicht. Kijk, mijn niveau is hartstikke hoog. Ik zwem alsnog een WK-limiet met eigenlijk maar 2 weekjes trainen. Dan gaat het ook weer prikkelen, want dan heb ik gewoon weer zin. Om echt mee te doen voor goud, heb ik gewoon wat meer training nodig. En heb je ook geleerd van de afgelopen maanden? Want ik kan me herinneren, je was af en toe toch op een toernooi en dan dacht je, ik ga er gewoon in en ik zie wel. En dan viel dat tegen. Die periode die nu achter je ligt, ben je ervan geschrokken hoe dat allemaal gegaan is? Nou, eigenlijk niet geschrokken. Ik kijk er ook niet slecht op terug. Ik vind het eigenlijk een heel mooi leerproces. Ik denk, ik ben alleen maar nog meer achter mijn lichaam en processen gekomen. En ik denk dat dit me uiteindelijk verder gaat brengen. Maar daar hoort deze stap bij. Ik moet er nu voor kiezen om nu mijn tijd te nemen, rustig terug te komen. Ik train nog steeds niet volledig de 10 keer. We hebben nu wel een heel mooi plan liggen om daar weer naartoe te komen. Ja. En ik zit er vol vertrouwen in. Maar het doel is volgend jaar zomer de WK lange baan. Dan hebben we nog een WK lange baan erachteraan en de Spelen. Ja. Kijk, daar wil ik gewoon goud pakken. Ja, zo simpel. Tweede WK lange baan is in Doha, geloof ik, hè? Ja. In februari 2024 alweer. Dus jij beseft je het programma wat hier allemaal achter ligt, dat wordt zwaar genoeg. Nou ja, dat sowieso. Maar ja, mijn hoofddoel is natuurlijk uiteindelijk gewoon dubbel goud pakken in Parijs. Daar zitten 2 WK's voor wat gewoon goede generale repetities zijn. Ja, kijk, daar wil ik echt staan. En korte baan, hartstikke leuk, maar is uiteindelijk toch niet helemaal mijn ding. Als ik er lekker in zit, doe ik het hartstikke graag mee en strijd ik ook voor het goud mee. Maar het hoofddoel blijft zich echt een lange baan. Aldus zwemmer Arno Kamminga tegen verslaggever Martin Vriesema. Gisteravond sloot onze uitzending af met het nieuws dat schaatser Kjeld Nuis definitief de eerste wereldbeker van dit schaatsseizoen mist. Door een liesblessure kwam Nuis afgelopen weekend niet in actie bij de kwalificatiewedstrijd in Tialf. En de KNSB besloot om Nuis voorlopig niet aan te wijzen voor de wereldbekers. Verslaggever Robert ter Rijk kwam Nuis vanmiddag tegen en de drievoudige Olympisch kampioen vertelt dat hij inmiddels wel weer in training is. Ik heb sinds maandag geschaatst en dat begon met een paar rustige rondjes om gewoon echt even te voelen hoe het is op het ijs. En dan viel me niks tegen, maar dat was ook wel echt rustig. Dinsdag wat intervalletjes gedaan, woensdag ietsje harder en vandaag heb ik met Rientje Ritsma voor het eerst meegedaan met de teampursuittraining. En dat ging als de brandweer eigenlijk. Had je dan aangewezen willen worden? Natuurlijk wil je aangewezen worden als het... Als je weer kan schaatsen, alleen die plannen moeten ook gemaakt worden. En ik kan me voorstellen dat enige onzekerheid vergt. En gestart heb ik nu nog niet. Dus om dan te zeggen, kijk, mijn allereerste gevoel als sporter zelf, als het schaatsen weer gaat, denk je, top, dan kan ik ook World Cup rijden. Let's go! Alleen, dat heeft wel wat voeten in aarde. En je moet natuurlijk ook, je moet weer kunnen accelereren en dat heb ik nu nog niet gedaan. Had je die kans wel willen hebben als Olympisch kampioen? Ik bedoel, had je liever vanuit die positie de keuze willen maken dan dat je nu geen kans hebt om die keuze te maken? Tuurlijk wil je dat, maar weet je wat het is? Wat ik echt wil, is heel blijven. En dat is ook waarom ik zelf de keuze heb gemaakt om niet te starten. Ik had te veel pijn van het weekend, of vrijdag dan. En dat, daar sta ik nog steeds achter. Want het heeft echt zeer gedaan. En ik kan bijna alles weer. En dat is heel fijn. Maar die lijn wil ik heel graag doortrekken. En als dat zo doorgaat, dan kan ik snel genoeg weer aan de start staan. En als dat volgend weekend zou zijn, dat weet ik nog niet. Was mooi geweest. Maar ja, nu is de keuze voor mij gemaakt. En daar kan ik me ergens ook nog wel in vinden. Had je misschien ook wel een teampursuit mee kunnen doen? Was leuk geweest. Ja, maar nogmaals jongens, dat is echt misschien te voorbarig. En dat is wel de sporter in mij die dan zegt, oké, als schaatsen weer gaat, tuurlijk, we gaan starten. Maar ja, dan moet die kans er zijn en die is er nu niet. En dat is, dat kan ik wel, ik vind het heel jammer, maar ik kan het wel begrijpen. Is er wel een tweede moment waar je misschien wel die kans krijgt? Nou, wat ik net al zei, het herstel is echt heel voorspoedig. En toen ik de brief kreeg met je krijgt geen aanwijsplek, wisten zij nog niet hoe goed dat herstel was. Dat is nu echt heel goed. Vandaag met de jongens hebben we snelle rondjes gereden. Rondjes in de 26. Nou ja, als ik er daar drie van doe, heb ik ook een goede eindtijd op een 1500 meter. Maar nee, nogmaals, ik bekijk het echt per dag. En als dat nu zo doorgaat, dan sta ik heel graag in Heerenveen voor eigen publiek aan de start. Ja. Dus er is een mogelijkheid nog om die procedure open te breken voor je gevoel? Nou ja, open te breken. Ze hebben niet voor niets natuurlijk alleen World Cup 1 nu bekendgemaakt. En ik hoop dat dat een beetje met mijn voorspoedig herstel te maken heeft. Kjeld Nuis, niet in gesprek met Robert de Rijk, maar Erik van Dijk was de verslaggever ter plekke. Twee zinnen in de wedstrijd gehad, eentje vooral. Feyenoord gaat door als groepswinnaar in de Europa League naar de 1-0 zege op Lazio. AZ won met 2-1 van Dnipro uit Oekraïne in de slotfase, het beslissende doelpunt. En dan hebben we PSV nog. Ja, dat staat tweede, Frank Wielaert. En ja, wonderen bestaan, dat weten we inmiddels. Ze kunnen nog eerste worden in de pool ook. Ja, en het Noorderlicht bestaat ook. Dat is ook zo'n wonder. Daar hebben ze gisteren van kunnen genieten. Dat is dan in ieder geval iets. Als je toch naar Beurde-Glimt moet, dan heb je dat in ieder geval meegemaakt. En ja, inderdaad, dat is wat Van Nistelrooy zei. Wonderen bestaan. Dus laten we deze wedstrijd maar gaan spelen. En geen rekening houden met zondag. En dan maar zien waar het schip strandt. Maar hij houdt wel degelijk rekening met zondag. Want Benitez speelt niet. Ramaljo speelt niet. Simon speelt niet. Gakpo niet. Gutierrez ook niet. En dus speelt hij met een hele andere basiself dan normaal gesproken. Zo staat Madueke voor het eerst in de basis. Ledesma voor het eerst Europees in de basis. En ook Uppegaard heeft dit seizoen zijn eerste basisplaats te pakken. Zoals Joël Drommel vandaag voor het eerst dit seizoen op doel mag staan bij PSV. Kortom, het is allemaal toch wel heel erg anders. En er wordt wel degelijk rekening gehouden met komende zondag die wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax. En het wonder moet dan geschieden met een ander elftal dan normaal gesproken tegen Bodø/Glimt. Vuurwerk, alles erop en eraan zien we op dit moment in helemaal boven in Noorwegen. Ook mooi om naar die luchten te kijken. We willen zo meteen graag voetballen kijken. Dus PSV op bezoek, hoog in Noorwegen bij Bodø/Glimt. Zometeen dus 9 uur wordt er afgetrapt in die wedstrijd. Dan ook Kluun bij ons te gast in de studio. Nieuw boek Help, ik heb een puber. En dan geeft hij flinke adviezen en hij deelt persoonlijke ervaringen als puberwaner. Zometeen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens kans op een van de 25 BMW's iX3. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. Mijn naam is Alice de Bruin. Ik word 60 en er verandert van alles in mijn leven. In de nieuwe podcast 60 voer ik gesprekken met vrouwen die net als ik deze mijlpaal naderen. Liefde, seks, familie, werk en wonen. In de podcast 60 van Omroep Max en NPO Radio 5. Nu in je favoriete podcast-app. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten.

ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen, tussen Dodewaard en knooppunt Valburg, 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. En op de A28 van Zwolle naar Groningen, tussen de afrit Ommen en Staphorst, langzaam rijden over 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. Ster. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Wat als je net je loodzware antieke eikenhouten bureau naar de garage hebt versleept om er een thuiskantoor van te maken en ontdekt dat je daar geen wifi hebt? Ja... Ik ga hem echt niet helemaal terugzetten, hoor. Ook dit gewoon bij Ziggo. Altijd en overal in huis perfecte wifi met smart wifi. Enjoy it all. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avro Tros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaats. Ja, goedenavond, daar zijn we weer. We zijn al eventjes bezig. En zometeen de derde Nederlandse club die in actie komt in Europa. PSV speelt uit tegen Bodo Glimt in de Europa League. Kluun was ooit zelf puber, heeft puberende kinderen en dacht, daar ga ik eens een keer een mooi boek over schrijven. En dat is hem gelukt. Help, ik heb een puber, heet het boek. En Kluun zit hier bij ons aan tafel. En kijk lekker mee naar het voetbal, naar de turnen. Daar gaan we eerst even kijken. Eline de Zeeuw, weer de Nederlands in actie gezien? Ja, we hebben zeker weer Nederlanders in actie gezien. Naomi Visser is inmiddels op de balk in actie geweest. En ook daar ging het niet echt vlekkeloos. Na eerder al die brugoefening waar ze eraf ging. Op de balk had ze een paar grote wiebelingen. Eigenlijk ging het bij haar opsprong al mis. Stond ze te wankelen op die balk. Daarna ook in haar serie pirouetten. En het zorgt dat ze een stuk minder scoort dan in de kwalificaties. Waar ze nog een hele nette score had. En na 2 toestellen staat ze nu 23ste van 24 turners. En dat is toch niet echt waar ze op gehoopt had van tevoren. Vorig jaar nog 5e op het WK. Nu 10e in de kwalificaties. Hoopte daar nog een schepje bovenop te doen. Maar dan moet het wel. Dan gaat ze niet meer bij in de buurt komen. Maar wie weet dat ze nog wat kan klimmen vanaf die 23ste plek. Bij Volleman gaat het in ieder geval een stukje beter na 2 rotaties. Ze staat 11e op dit moment. En ik zag haar net ook vanuit mijn ooghoek in actie komen op de brug. Daarvan wachten we nog een score af. En hopelijk is die ook zo goed dat ze, wie weet, nog een plekje kan blijven klimmen. Braziliaanse Rebecca Andrade, die gaat hier stevig aan de leiding. En dat was eigenlijk ook zoals gehoopt en verwacht. Ze staat na een fenomenale sprong en ook een prima brugoefening, dus stevig bovenaan. In de Europa League speelt Bodo Glimt tegen PSV. Het is 9:06, dus de bal rolt al even. Frank Wielaert. 6 minuten, inderdaad. Ja. En de kans is er al geweest voor PSV om de score te openen. Eigenlijk meteen in het begin van de wedstrijd. Bakayoko ging er aan de linkerkant vandoor. Vond in het centrum Guus Til. Alleen Guus Til nam de bal niet echt lekker aan. En daardoor kon Haikin, de Russische keeper van Beuren, Glimt de bal uiteindelijk nog tegenhouden. En ook in de kans daarna, want die kreeg Madueke nog, kreeg PSV die bal niet in de goal. Van de Noren. Nu heeft PSV achterin de bal via Teese. Een van die mensen die niet zeker is van een basisplaats. Maar vandaag dus wel gewoon kan beginnen. Probeert te combineren met Veerman en Obispo. Obispo probeert dan diepte te vinden richting de spitsen. Alleen daar zit Vetlezen tussen. En ik moet zeggen, die van Beudeglimt op de tribune hebben het aardig naar hun zin. Er zitten ongeveer 8000 mensen. Er zitten een paar PSV'ers bij. Dat was helemaal niet de bedoeling. Want als PSV'er kon je niet hier naartoe. Dat was zo afgesproken. Maar er zitten PSV-fans, ook uit Noorwegen, in dit stadion om te kijken naar hun club. Om te kijken of PSV stiekem toch nog eerste kan worden in deze pool. Want door zijn ze, dat is een ding dat zeker is. De vraag is alleen, komt er een tussenronde of mag je die overslaan? En daarvoor hebben ze Arsenal nodig, of liever Zürich nodig. Dat dan niet mag verliezen van Arsenal. En dan moet PSV nog winnen. En dat is hier niet heel erg makkelijk in het hoge noorden van Noorwegen. Want in het afgelopen jaar, in het jaar 2022, want hier spelen ze gewoon gedurende één jaar een seizoen, heeft Beudeglimt hier maar 3 keer verloren. 2 keer van Molde, de koploper in de competitie. En 1 keer van Arsenal. En alle andere wedstrijden, de meeste daarvan verreweg gewonnen. En een enkele keer nog gelijk gespeeld. Dus PSV heeft hier een lastige opgave. Als het echt zou willen winnen, ja, dan moet het eerst de kansen die het krijgt ook daadwerkelijk gaan maken. Dat is dus alvast 1 keer niet gelukt. Dus na 8 minuten staat het hier nog 0-0. Jan van der Put is hier, want Jan... Er is een spookrijder gesignaleerd op de N65 van Vught naar Haren. Komt u een spookrijder tegemoet? Haal niet in, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Op de N65 komt u tussen Vught en Haren een spookrijder tegemoet. Bij ons in de studio is Kluun aangeschoven. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, ik hoor jou net zeggen van, en hij is zelf een puber geweest. Alsof het een rare diesel. Jullie ook, hè? Dat weet je. Jullie zijn ook pubers geweest. Nee, dat ontkennen wij niet, hoor. Nee. Alsof het een of andere raar dier is dat je in het verleden was. Nee, dat helemaal niet. Ik citeer. Dit boek gaat u helpen om tot 10 te tellen als u zich weer eens kapot ergert aan de lamlendigheid of het onnozele gedrag van uw puber en op het punt staat uw kind toe te schreeuwen dat hij of zij helemaal van de pot gerukt is en dat het hier geen hotel is. Wel, ik heb nieuws voor u. Het is hier wel een hotel. Ja. Een hotelrestaurant zelfs, maar ook nog eens een eigen theater waar de hele dag door optredens plaatsvinden, gratis en voor niks. En u zit op de eerste rij met dagelijks meerdere meet and greets met de sterspeler in deze Comedy of Life. Dit is het begin van je boek. Help, ik heb een puber. Ik vind best leuke schreven als ik dat door jou hoor voorlezen. Nou, dat is alvast wel mooi. Tevreden. Ga door. Zou een puber kunnen zijn, hè? Die heel tevreden is met zijn eigen schepsel. Ja. Lees je je eigen boek eigenlijk als hij dan af is? Dat is wel, als je het gedrukt krijgt, dan lees je het terug. En ook zo bijvoorbeeld als je een column schrijft in een blad. En je hebt wel eens een columnpje, dan denk je, dan heb je al moeten trekken en duwen. En dan lees je hem terug in een blad en is je vaak toch iets beter. Dat is heel gek dat als het gedrukt staat. Dus ja, ik lees het dan wel terug. Maar daarna, ja, soms is als iemand zegt, oh, ik heb zo gelachen op bladzijde 68, dan kijk je dat even terug of zo. Maar komt de vrouw bij de dokter of weet ik veel, de weduwnaar of haantjes? Nee, dat denk ik. Heb dat nooit meer daarna teruggelezen, helemaal. Maar die keer ook wel dromen, toch? Die boeken? Nee. Nee, want als uit je systeem dan? Ja, dat is op een gegeven moment uit je systeem. En als zo'n boek uitkomt en je gaat het land in boekhandels en zo, dan lees je af en toe zo'n bladzijdje voor. Maar daarna lees je altijd nieuwe verhalen voor. Dus maar als ik het terug zou lezen, denk ik wel dat ik het herken of zo. Ja. Maar dit herkende kon ik nog wel bijna meelezen. Ja, een songtekst. Want je bent vader van een postpuber. Je hebt een puber, een neopuber, 2 stiefpubers. Ja. En je bent zelf dus ex-puber. Inderdaad. Net zoals wij allemaal, dat corrigeer je meteen goed. Wat voor puber was je eigenlijk? Nou, ik was wel... Mijn ouders, ik deel ook de ouders in volwassen ouders en een paar diersoorten. Mijn ouders, als ik terugkijk, waren best wel volwassen. Die lieten me aardig mijn rust. Ik rookte niet, maar ik kotste ongeveer elke 2 weken wel een keer de trap of de auto onder of mijn slaapkamer. Nou, dat moest ik dan zelf opruimen, want iedereen dronk in die tijd ook en veel ook. Wodka jus of pisang ambon, huppeldepup. Nu niet anders, hoor. Nou, maar pisang ambon drinken ze niet meer. Daar ben je het meest ziek van en zo. Ja, nou ja. Ja, vertel eens, vertel eens. Ja, maar jij hebt over jou. Ja, ik heb 2 pubers. Maar pisang ambon moest ik inderdaad, 16, 18. Ik zit er middenin, jongen. Dit is mijn boek geworden. Ja, ik wou zeggen, het kwam geen dag te vroeg. Maar er was laatst iemand, ik las een verhaaltje bij ons in de regionale krant, dat er dus iemand, een meisje met 1,5 fles pisang ambon achter de kiezen. En ik heb een kinder uitgelegd wat dat was. Wat pisang was. Maar ik zou zeggen, hou het zo. Oh, ze maken jou nog wijs dat ze dat niet drinken. Dat heb je ook. Dat ze drinken van alles, maar dat is. Dus ik heb dat gehoord. Ik heb zo'n puber-appgroep begonnen. Ik heb heel veel psychologen en hoogleraar geraadpleegd, maar ook andere ouders. En op een gegeven moment zei er eentje, ja, mijn dochter die hield vol dat ze niet gedronken had. En dan zag hij in de wc dat overgeefsel zag bijna blauw. En de fles Curaçao was leeg. Zei hij, hoezo ben je dan ineens een smurf geworden of zo? Ja. Maar jij was zelf dus een vrouw. ja, daar hadden we het over. Rustige puber. Pardon. Nou, mijn ouders die waren wel slim. Die lieten me aardig vrij. Die zeiden niet te vaak nee. En dat heb ik geleerd van ook als ik op scholen kom. Wat heb je het grootste hekel aan je ouders en zo. En het valt mij ook op. Dat is een van de stellingen in het boek. Strenge ouders creëren stiekeme kinderen. Hm. Weet je wel. En ik hoefde ook niet zo rellerig te zijn. Ik mocht bijna alles. En ja, dan kwam ik eens een keer een uur te laat. Nou, dan was wel, ja, luister, als je dat nog een keer doet, dan is de volgende keer even thuis blijven. Maar dan is de drang toch ook groter om je precies puberaal te gedragen, ja, zeg maar, dus als je aan de ketting wordt gelegd? Ja, dus ik had niet zo'n behoefte om me af te zetten. En ik mocht in het weekend lekker uit. En ik mocht doen wat ik wil. En het viel allemaal mee. En ik had een vriendinnetje, nou, die mocht blijven slapen. En ja, dat was allemaal niet zo. Dus ik zou, laat ik zo zeggen, mijn ouders achteraf. Ja, als puber vind je ouders altijd te streng. Maar dat viel allemaal wel mee. Dus ik was geen nerd. En ik kon redelijk makkelijk leren. Maar ik leerde pas op het eind voor tentamens. En voor de rest was ik aan het voetballen en stappen. Scheelt ook wel of je de eerste of de tweede bent in een gezin, toch? Was dat bij jou? Nou ja, ik was de eerste. Oh. En mijn dochter zei vorige week, ik zat met mijn dochters, die postpuberus 24, zaten bij op één samen. Een beetje kinderarbeid laten doen. En toen zei mijn oudste dochter, ja, ik vond jou wel streng. En toen zei mijn middelste, maar viel bij mij wel mee. De oudste inderdaad, dan ben je toch wat bezorgder. Overigens heb ik, omdat ik er ook middenin zit natuurlijk, we hadden een bijeenkomst online, coronatijd, over het puberbrein. Ja, ja. En daarin werd verteld dat het puber wel door kan gaan tot en met je 25e. Er zijn een aantal dingen. Empathie wordt pas, geloof ik, maximaal, of dat wordt pas rond de 21ste. Er zijn een aantal andere dingen. Misschien herkennen sommige mannen of jongens dat. Het meisjeslichaam is ongeveer volgroeid op haar 16e, 17e. Maar het mannenlichaam, de haargroei komt wat later op gang. Maar de penis, die groeit door, beste jongens, tot je 25ste, vooral in dikte. Dus ik weet niet hoe dat met alle andere dingen. Nee, ik weet het wel, bij het brein en zo. Er zijn sommige breinfuncties die zijn pas met 25 volgroeid. Ja, dat klopt. Er zijn er nog een aantal lichaamsdelen. Maar dus die volgroeiing, sommige mensen die puberen dus wat langer. Maar als ik jou vraag wat voor puber je was, dan begin je gelijk eigenlijk je ouders uit te leggen. Maken ouders de puber? Nee, niet de puber. Kijk, dat is ook. Je kunt het kind niet meer veranderen. Het is een beetje bijsturen als het echt de spuigaat uitloopt. Je kunt een paar waarden en normen proberen duidelijk te maken. Maar ja, de puber die boeit het op een gegeven moment niet zoveel meer wat ouders vinden. Leeftijdsgenoten worden genoten vanaf 13, 14 veel belangrijker. Maar dus nee, de ouders. Wat je wel, denk als ouders maakt, is hoezeer je puber uit de band wil springen. En dat hoor je steeds wel van als je een buideldier, wat ik noem, die zo bezorgd is. Op een gegeven moment word je ook gek van die bezorgdheid. En als je een neushoornouder die zo streng is, ja, dan dat is vragen om stiekemheid. Maar als je een beetje normaal bent als ouders, wat we de meeste wel zijn, dan heb je eigenlijk ook niet zoveel invloed meer op puber. En ik denk dat dat goed is, dat losmaken. Dat, ja. Dat je als ouder ook merkt, ik ben niet meer zo belangrijk. Hey, ik zuig alles op. Wat ik hier schrijf mee, zie ik ook. We gaan even kijken bij het voetbal. Bodo Glimt tegen PSV. Frank Wielaert. 15 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. En behouden is die openingskans van PSV nog niet echt kansen gezien. Wel PSV dat onder druk staat tegen Bodo Glimt. Maar nu even de bal heeft op Bispo. Bal naar de buitenkant gespeeld. Oppegaard, de Noor in dienst bij PSV. Hij mag vandaag dus starten. Voor het eerst in dit seizoen. Hij is opgeleid bij Vålerenga in Noorwegen. Bal aan de andere kant nu bij Kiana Hoever. Die is dan weer opgeleid in Engeland. Komt van Wolves. Is daarvan gehuurd. Mag vandaag dus aan de rechterkant achterin beginnen. En levert nog regelmatig, zeker als hij naar voren toe speelt, een bal in. Nu kan hij een bal onderscheppen en een bal naar voren toe spelen. Dat lukt allemaal. En dan gaat Madueke er vandoor. Is twee man voorbij. Kruipt nu het strafschopgebied in. Balletje breed leggen. De Jong kan hem niet meteen schieten, want hij krijgt hem niet lekker mee. Wil hem eigenlijk aan Bakayoko geven. Maar daar komt Bodo Glimt dan uiteindelijk wel goed uit. En probeert nu een aanval op te bouwen. Dat doen ze via Solbakken. Aan de rechterkant van het veld. En Patrick Berk. Berk is de aanvoerder en de international van deze groep. En even rustig proberen op te bouwen. Bodo Glimt speelt nog voor de derde plaats. Dus om een plek in de Conference League te veroveren. Want PSV is buiten bereik. Arsenal is buiten bereik. En Zürich, ja, dat klopt nog op de deur. Heeft één punt minder dan Bodo Glimt. Dus eigenlijk moet Bodo Glimt winnen. En anders is het afhankelijk van Arsenal. Maar iedereen gaat ervan uit dat Arsenal die thuis de strijd tegen het Zürich gaat winnen. En dat kan ik me wel voorstellen, want die zijn ook zojuist op 1-0 gekomen via een goal van Tierney. Dus PSV, ook als het nu op voorsprong komt, dan blijft het gewoon tweede staan. En dat geeft eigenlijk al aan, op het moment dat Arsenal voorkomt, dan doet deze wedstrijd er niet meer zo heel erg toe. Want dat is voor Beudeglimt goed. En voor PSV verandert er niks, want die zijn tweede. En die blijven dan ook daadwerkelijk tweede. Intussen speelt Beudeglimt rustig de bal rond in de hoop een keer een spits te bereiken. Dat gebeurt niet. Niet zo heel vaak ook in die eerste 17 minuten van deze wedstrijd. 0-0 nog. Help, ik heb een puber. Dat is het nieuwe boek van Kluun. Kluun zit hier bij ons in de studio. Ik citeerde net die eerste woorden van het boek. Je zegt, het is hier in huis een hotel. Een hotelrestaurant zelfs. Mm-hmm. En jij als hotelrestauranthouder, heb jij af en toe wel eens ook een tikkie gestuurd naar je pubers? Hè? Ja. Waarom is dat? Ja, nou, wat ik wel heb afgesproken. Ik woon op een woonboot op de Amstel. En zeker in de zomer is het heerlijk. We hebben een klein bootje. En mijn dochter die gaat wel eens varen. En mijn stiefzoon gaat wel eens varen. En ik heb wel zoiets, als er dan weer eens 4 of 5 van die kinderen binnenkomen en ineens is, ze mogen niet drinken, maar ja, hè. Ineens is hier dat er weer 2 flessen wijn zijn, weg zijn, of alle blikjes cola zijn op, of chips. Dan zeg ik, joh, doe af en toe even een, leg even wat neer. En als ze dat niet doen, dan een tikkie. En waar ik tikkies voor stuur, dit klinkt heel decadent, maar ik denk dat veel mensen hebben wel een schoonmaker. En die komen bij mij op dinsdag altijd, die ken ik al 15 jaar. En dan vind ik wel dat de basale dingen toch wel even opgeruimd moeten zijn. En zo niet, dan reken ik gewoon, zeg ik van oké, of ik heb het even opgeruimd voor je, of ze. En dan krijg je gewoon een tikkie van het gedeelte van het uur. En dat kan €3,40 of €15 zijn. En dat wordt dan ook wel betaald. Ja, gewoon het betaald. Stuur gewoon een tikkie. Dat vind ik ook wel mooi. Dan reageert ze ook goed op. Nou, ze moeten wel. Ja, nee, echt. Wat, dat vind ik een beetje respect ook van de. Ja, weet je, ik heb niet te veel. Ik weet, ze zitten op gymnasium en ateneum en HAVO. Al die pubers die mij en ik en mijn vrouw hebben. En ze weten alles. Maar het verschil tussen aanrecht en vaatwasser, dat schijnt, dan sluiten de puberhersenen zich. Maar op een gegeven moment heb ik ook gedacht, daar kun je over blijven zeiken en zeuren. Maar dat doe ik dan. Maar ik heb een paar regels, dat je even je bed opmaakt. Want die zit in mijn huis tegenover de wc. En dan zeg ik, doe dat nou even. Voor de rest hoef je niet zo heel veel te doen. En dan valt er mee. Dus een paar dingen. En anders, ja, dan gaat er een tikkie uit. Of ik bel ze echt op van, luister, je komt nu terug. Of het is het eerste wat je doet als je terugkomt. Maar dat, het gebeurt niet zo vaak. Je vertelde dat je best easy ouders had dus. Eigenlijk zoals je daar... Dat wil je natuurlijk als puber, dat je wel wat vrijgelaten wordt. Maar je moest wel één ding. Dansles. Man, wat een ellende. En dan echt waar, dan krijg je eigenlijk alles wat je hart begeert. Het gaat helemaal goed, maar dan toch ga je daar even Hoe oud ben jij? Ik ben 49. 49. Nou, volgens mij ben je er nooit mee geplaagd. Mijn meisje wilde heel graag met mij op dansles en ik heb dat vakkundig afgehouden. Ja, dat is knap. En ik hoefde dat ook niet, nee. Dat pleit voor je. Nee, ik was even kijken, 1979. En mijn moeder zei, Tilburgs, je moet wel dansles aanstellen laten bij elke bril of langs de kaant. Nou, en dat leek ook zo. Dat zeiden ze ook zo. Dat was ook zo, denk ik, vroeger. En dan moest ik, maar ik had dansles bij dansschool Michiels in Tilburg. Zaterdag om 5:30, 6:30. En ik speelde bij RKTVV, waar ook Bud Brokke ooit heeft gespeeld. De beste rechtsbuiten die Nederland ooit heeft gekend, waarvan akte. En, maar ik vond het zo erg. En op een gegeven moment ben ik maar gaan jokken. Dan zei ik dat ik naar de dansles ging. Maar dan bleef ik gewoon bij in de kantine van RK frikandellen eten en een beetje bier drinken. En mijn moeder had dat natuurlijk door. Dus die zei dan, op een gegeven moment zei ze bij een bruiloft, zullen we samen eens dansen? Maar toen had ik ze op een gegeven moment 2 keer in een plantenbak half geduwd en 3 keer op de tenen gestaan. Had ze wel door. Je bent nooit gegaan. En sindsdien heeft ze me ook nooit meer ergens voor toegedwongen. Ja. Nee, het was ook niet meer nodig. Hè? Nee, het had ook niet zoveel zin. Nee. We praten zo met je door, Kluun. En je hebt het boek ook meegenomen. Dus je kunt misschien zometeen ook een stukje voorlezen. Maar eerst ander nieuws. Maassluis gaat €25.000 schenken aan de Oekraïense zusterstad Berehoven. Met dit geld moeten 150 tot 200 houtkachels gekocht worden om de bewoners van de Oekraïense gemeente warm te houden in de winter. Eerder hadden inwoners van het Zuid-Hollandse dorp al €10.000 ingezameld om de inwoners van de bevriende gemeente aan linnengoed te helpen. We gaan erover praten met de burgemeester van Maassluis, Edo Haan. Goedenavond, meneer Haan. Ja, goedenavond. Rusland is bezig met het gericht plat bombarderen van cruciale infrastructuur, zoals water en elektriciteit in Oekraïne. Hebben de inwoners van de gemeente die u steunt daar ook last van? Nou, nog niet direct. Men is nog niet zelf getroffen, maar het is duidelijk dat Rusland ook over lange afstanden raketten afvuurt naar Lviv, wat daar een paar honderd meter ten noorden van ligt. Dus ze liggen wel in onder bereik van Russische raketten. Ja, en de winter komt eraan. Mensen hebben het koud of gaan het koud krijgen. Zeker, zeker. Het is natuurlijk een arm land. We moeten echt ons realiseren dat gemiddelde inkomen is zo'n $150 per maand. De elektriciteit is eigenlijk altijd een beetje op de bon. Dus een aantal uren per dag heb je weinig of geen elektriciteit. En de winter komt eraan. Dus vandaar inderdaad het verzoek van de burgemeester van Berenhoven of wij konden de bijdrage aan het leveren van kachels. Ja, de gemeente Berenhoven ligt aan de Hongaarse grens in het westen van Oekraïne. Wat voor verhalen krijgt u van wat daar gebeurt? Nou, heel veel jonge mannen, of eigenlijk mannen boven de 18, ontvluchten zoveel mogelijk de stad. Men heeft ook vaak twee paspoorten, dus ook een Hongaars paspoort. En daar tegenover staan 20.000 vluchtelingen die af en toe in de stad zijn, die dus uit het oosten komen, het land zelf niet uit willen, maar een veilig heenkomen zoeken aan de westkant van de Oekraïne. U bent de enige stad als Maassluis in Nederland die een band heeft met een Oekraïnse gemeente. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, er was hier altijd al een kerkelijke organisatie die al gedurende 30 jaar tegen kerstmis ook die kant op ging en heel klassiek ook goederen bracht. 20 jaar geleden is dat ook dan geformaliseerd in een stedenband tussen de twee steden. Dus er is ooit een brandweerauto en zo die kant op gegaan. En we hebben dus altijd goed contact gehouden. De burgemeester is ook 3-4 jaar geleden hier nog een keer geweest. Ik zou zelf 2 jaar geleden gaan, maar door corona is dat niet doorgegaan. En sindsdien hebben we contact, vooral via Messenger, over hoe het nu gaat. Het klinkt wel ook als een innige band, ook voor de inwoners. Want zoals ik net al zei, er is al eerder geld ingezameld voor linnengoed. En er worden ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ja. Hoe komt die band zo? Ja, dat kijk, het geld zelf, de inzamelingactie begint nu eigenlijk. We hebben gezegd als gemeente, wij stellen €25.000 beschikbaar. En mensen uit Maassluis, instellingen, bedrijven, vragen wij eigenlijk om het bedrag te verdubbelen. We hebben hier ruim 100 mensen uit Oekraïne als vluchteling. Die komen dus niet alleen uit deze stad, maar eigenlijk uit het oostelijke gedeelte. Zo zijn er brede contacten over een breed terrein. Ja, terwijl heel veel steden juist hun stedenband eigenlijk doorknippen, hè? Want er werd niet zoveel meer mee gedaan. Maar dat geldt dus niet voor Maassluis. Nee, zeker niet. Dus wij gaan ook zeker door. Ja. We zijn inderdaad de enige stad in Nederland die een stedenband hadden. En die houden we zeker aan. En zeker in deze tijd, ook richting de kerst, vinden wij het gepast om zeg maar weer een vriendschapsteken te geven. En dat is een mooi gebaar. De contact is natuurlijk zeker door de oorlog weer wat extra, kan ik me zo voorstellen. Maar hoe zorgt u nou dat het geld ook goed terechtkomt? De goede plek? Begin december gaat er weer een bus die kant op vanuit Maassluis. Dus een aantal mensen, inwoners, die al heel lang contacten hebben met inwoners van die stad, daar ook al heel lang geweest zijn, elk jaar eigenlijk, die gaan die kant op. En wij geven hun spullen mee. En mis je ook nog wel een kleine check. Dat zou mooi zijn. Ja. Heel veel succes met de actie. Dank even dat u aan de telefoon kwam. Burgemeester Edo Haan van Maassluis. Frank Wielaert bij Bodo Glimt tegen PSV. 25 minuten onderweg. Het staat nog altijd 0-0. PSV is toch ook weer dicht bij in ieder geval een mogelijkheid geweest met Bakayoko uit het hoekschop. Die leek afgeslagen, maar werd opnieuw ingebracht. En hij kon inkoppen, alleen stond met zijn rug naar de goal. En dan is het een beetje gokken. Raak je hem goed en komt die bal ook nog tussen de palen. Het was allebei niet het geval. Raakte hem niet echt lekker. Die bal kwam dus uiteindelijk ook niet tussen de palen. Maar de Weker probeert nu aan de rechterkant de bal te controleren. Maar dat lukt hem niet. En hij moet de bal uit de lucht halen. Dan moet je hem eigenlijk op de punt van je schoen krijgen. Dan moet hij ook nog meteen eigenlijk tegen het kunstgras vallen. Dat lukt dus niet. De bal gaat over de zijlijn. En dan kan Boede Glimt gaan ingooien. En proberen ook een aanval op te bouwen. Dat kost ze heel veel moeite. Ze hebben wel veel balbezit op de helft van PSV. Maar een echte lekkere aanval opbouwen, dat is er tot nu toe nog niet gelukt. Deze van PSV moet even temporiseren. Want PSV, ja, dat wil gewoon lekker voetballen. Zeker met die voorsprong van Arsenal nu al in deze pool. Maakt het voor PSV helemaal niet zo heel veel uit wat er vandaag precies gebeurt qua uitslag. Als ze maar gewoon lekker kunnen voetballen. Het zou ook voor de coëfficiënten wel lekker zijn. Voor de punten. Om te zorgen dat ze een resultaat halen. Liefst natuurlijk winnen. Want dan we winnen niet zo vaak als de afgelopen jaren het geval was. Met Ajax succesvol in de Champions League natuurlijk. Dat is nu allemaal weer wat minder. Bakayoko met een voorzet in de richting van Luc de Jong. Maar plaatst die bal erachter. Wordt weggewerkt. Maar Boede Glimt blijft wel een beetje hangen nu rond het eigen strafschopgebied. Om PSV op te vangen. Ledesma, balletje even in achteruit in de richting van Obispo. Dan deze en dan de rechterkant weer gezocht bij Madueke. Die daar even de bal teruglegt op Hoever. Dan weer terug naar deze. En zo probeert PSV Goedeglimt van de eigen helft af te krijgen. Om een beetje ruimte achter die verdediging te zoeken. Maar dit moet je niet helemaal terug naar Drommel. Want dat is wel wat er gebeurt. Klein half uur onderweg. Het is nog bepaald niet spectaculair. Dat is een understatement. 0-0 nog in Noorwegen. NPO Radio 1. Ja, het loopt alweer tegen 9:30. En zojuist komt Robert Baltus binnen. Ik weet niet, ben je er klaar voor, Robert? Ja, hoor, ja, ik geloof helemaal het goed. We zullen zien. Half punt voor het nieuws. Dankjewel. Van veel kanten is instemmend gereageerd op het kabinetsvoornemen om excuses te maken voor het slavernijverleden. Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en partijen in de Tweede Kamer die aandrongen op deze stap zijn positief. Maar er is ook weerstand. Zo laat de VVD weten het waanzin te vinden dat het kabinet 200 miljoen wil uittrekken voor bewustwording. De Britse complotdenker David Icke komt Nederland niet in. Het kabinet en andere autoriteiten zijn bang voor onrust. Icke is omstreden vanwege zijn reptiele theorieën en antisemitische uitspraken. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam. De omstreden topman Sanderink van IT-bedrijf Centric is door de rechter in Amsterdam weggestuurd als bestuursvoorzitter. Hij is ook niet langer eigenaar. Centric heeft 2500 werknemers en doet belangrijke klussen voor de overheid en publieke instellingen. De laatste jaren is er onrust bij het bedrijf, ook rond Sanderinks ex en zijn huidige partner Rian van Rijbroek. Gesprekken die Veilig Thuis voert over kindermishandeling verschillen per regio en zelfs per werknemer. De kans is daardoor groot dat signalen van mishandeling worden gemist of dat ze verkeerd worden geïnterpreteerd. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Langs de lijn en omsteken. Met lekker veel sport, lekker veel voetbal en een fijne gast Kluun over zijn nieuwe boek Help, ik heb een puber. Ja, er zijn allerlei verschillende ouders, er zijn allerlei verschillende pubers. Ja. Kan je het nog even zeggen, welke pubers onderscheid jij allemaal? Nou, de depri-puber, dat kan je wel een voorstelling van maken. Die het liefst een zwart en hoodies, et cetera. En het liefst niet de kamer uitkomt en als huisdier een Chinese spogelspin heeft of zo. En de nerdy puber, nou, daar kunnen we ons ook een voorstelling maken. Die komt ook niet zijn kamer af. En ouders denken dat hij altijd huiswerk zit te maken. Maar die weet zo goed hoe je op internet alles opzoekt en zo. Dus daar zou ik ook niet op vertrouwen. Maar de relpuber, want daar denk ik, dat had ik afgesproken met jullie. Daar zou ik een stukje uit voorlezen. De relpuber, ja, is iemand die keihard leeft. En een jong of meisje. En waar je echt, dan is buckle up als ouder. Maar je hebt wel de beste verhalen op feestjes. En ik heb in mijn boek een dagboek van een relpuber. Ja, dat, als je dat leest, ja, nou, dat is echt niet normaal. ik zeg niet over wie het gaat. Maar het is een hele bekende puber van me. En het dagboek weet begint... hij of zij, ik weet even niet meer of het nou een hij of zij was, maar ja. hij weet dat hij in het boek alles staat? Van. En hij moet er ook heel erg om lachen, maar hij vindt het wel prettig als ik niet aan de grote klok hang elke keer wie het is. Maar het begint om 5:07, ik zal je daar niet mee helemaal mee vermoeien, maar op een gegeven moment, ik doe een klein stukje. 2:10, telefoon van beveiliger Albert Heijn. R opgepakt voor jatten energy drinkje samen met S. 14:33, gesprek met beveiliger Albert Heijn. R en S zeggen bedremmeld hun lesje wel te hebben geleerd. Ze komen weg met een jaar winkelverbod. Geen melding bij politie. 14:34, buiten. R en S stikken bijna van het lach. R haalt een onontdekte Snickers uit zijn Calvin Klein onderbroek. 14:51, huil stiekem op kantoor. En zo gaat het nog even door en het eindigt... met, ging vorig jaar, mijn vrouw en ik wonen niet samen. We hebben samengesteld gezin en besloten, laten we die pubers niet in één hok gooien. Dat is een recept voor ellende. Dus wij pendelen op en neer tussen de Amstel en Watergraafsmeer, waar mijn vrouw woont. En toen net de coronarellen waren geweest op het Museumplein. Nou, de ME was getergd, want er was echt een en al ellende. En de dag erop stond het in de Indische buurt, best in brand. En ik reed op mijn fiets naar mijn vrouw. En ik zag echt van die ME-busjes, die zie je niet eens bij Ajax Feyenoord. Ik zeg, dit is foute boel. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, is thuis. En ja, nee, die is bij een vriend en zo. En dat ging allemaal goed. Tot we s'avonds om 12:00 foto's zagen. Op de voorpagina van het Parool online. Dat die jongens, die gingen gewoon kijken zoals iedereen altijd kijkt bij de rellen. Maar ja, dat moet je niet doen als ME getergd is. En dat moet je ook niet doen als je dan, zoals een volleerd hooligan, je helemaal bedekt bent en niet herkenbaar. Maar twee van die jongens die gingen kijken, stonden er volop op de voorpagina's. Maar dat lag zo gevoelig toen in Nederland. Dat was, die ouders, ze moesten ze opsluiten en ze moesten die jongens blauw spuiten. Dus we hebben toen een week mond gehouden. En verder noem ik geen namen. Is dat de beste remedie voor een relpuber, opsluiten? Nee, joh. Nee, het beste remedie is, denk ik, zo snel mogelijk leren, een beetje proberen verantwoordelijkheid bij te brengen. En je kunt van alles gaan verbieden, maar het werkt toch niet. En dus een relpuber, ja, dat is op tijd de vangrail zetten en op tijd zeggen, ja, dit doen we dus echt niet. En probeer het gesprek te blijven aangaan. Dat zegt elke psycholoog en elke opvoedingsdeskundige. Blijf het gesprek aangaan en denk niet dat je met verbieden of straffen. Ja, straffen op korte termijn, maar het werkt echt niet. Want is dit allemaal wijsheid die je dan nu onlangs in het maken van dit boek hebt opgedaan? Of ben jij altijd al zo'n wijze puberouder geweest? Nee, zeker niet. Of praat jij, het is ook sukkelen. Psychologen, nee, je weet, andere kennis naar. We struikelen allemaal als ouder door die puberteit heen. Nee, ik ben met dit boek wel heel veel gaan praten. Echt met hoogleraren en professoren en experts. Hormonen, geur, seks, groei, hersenen. Criminaliteit, gaming, noem maar op. Dus alles wat los en vast is, maar ook heel veel anekdotes van. Ik kom veel vaak op middelbare scholen, dus stel ik altijd de vraag: waar heb je het grootste hekel aan bij je ouders? Nou, nummer 1, dat preken. Dat is niet gewoon zeggen nee, maar een heel verhaal. Of zoals een jongen zei, die vond ik zo mooi. En dan gaan ze voorspellen wat gaat gebeuren. Ja, en als je dat doet, alsof ze een fucking glazen bol hebben. En de dochter van mijn vrouw, die kan ook heel mooi zeggen: mama is psycholoog. En dan voel ik me af en toe net een cliënt. Als mama het helemaal gaat uitleggen. Ja. Moet wat, hè? Ja, je moet wat. Je spreekt een puberouder. Struikelend door de puberteit. Herken jij een beetje in deze Ja, het is echt schitterend. Je leest ook allerlei. Nou ja, weet je. Je denkt bij jezelf, en dat heb je ook als je kleine kinderen hebt. Er zijn ook dingen, die doe je sowieso niet. Nee. Je gaat dus niet zeggen, het is hier geen hotel. Nee. En toch gebeurt dat. Ja, denk dat je, klopt. En denk je, ik kijk je elkaar aan, dit zouden we toch niet doen, weet je wel. Nee, maar je denkt toch af en toe, hoe kan dat nou? Het is toch al. Je hoort dat jezelf ook zeggen. Ik hoorde mijn vader dan ook wel eens iets zeggen. Dat ik denk, ja, kansloos. Hoe volwassen ouder hij ook was. En dat hoor ik mezelf dan ook af en toe zeggen. Dat ik moet het meest, als ik zeg tegen mijn dochter, die gaat dan uit, hè, zijn 17. Hè, dan gaan ze voor het eerst naar feestjes. En zeg je, kijk je een beetje uit. Nou, alsof dat ook maar enige zin heeft. Alsof ze bij een stoplicht denken, oh, papa zei, kijk uit. Ja. Het leuke is, rondom dit boek, je bent nu hier, maar je zat ook met twee van je dochters bij Op 1. En daar vertelden zij hoe zij jou als puberouder zagen en zien. Maar is hij eerder te streng of eerder te lief? Is het een neushoorn of is het een buideldier? Ja. Okay. Eerder de neushoorn. Hij heeft ook wel wat weg van het buideldier soms. Maar dat verschilt misschien per kind. Oh, ja. Dat is interessant. Wat is dit dan voor jou? Oh, dat is interessant. Nee, ik denk dat hij bij jou, zeg jij maar, misschien meer een neushoorn. Ja, nu denken luisteraars, wat is dat voor familie met allemaal dierennamen? Maar dat zijn modellen eigenlijk die jij schetst in het boek. Hè? 4 soorten ouders. Ja, als je zeg maar ouderwets als stelsel wat we vroeger leerden. Maar even naar PSV toe. Ja. Oh ja, PSV, ja. Mag je best wel even onderbreken. Vind ik wel. Frank Wielaert. 35 minuten gevoetbald. PSV krijgt een hoekschop. Luc de Jong kopt. Maar die kopt die bal niet tussen de palen. Die kopt hem richting de tweede palen. Daar staat Hoever. Die, nou ja, hij bukt net niet. Via zijn tegenstander probeert hij, niet op doel te koppen, want die tegenstander die staat voor hem. Eigenlijk is het min of meer, hij raakt hem gewoon verkeerd. Wegkoppen wat hij probeert. Maar via Samsted, de IJslander in dienst van Boedeglimt, gaat die bal in het doel van de Nooren. Dat betekent eigen doelpunt. PSV komt op 1-0 uit de standaard situatie. En dat heeft alles te maken met het feit dat het heel moeilijk is om kansen te creëren uitlopend spel. Maar PSV is dus wel op voorsprong gekomen. Net als Arsenal. Dat betekent dat er in feite niks verandert in deze pool qua stand. Want Arsenal op voorsprong, dat stond al eerste. PSV op voorsprong, dat stond al tweede. En Beuden en Zürich achter, die staan al 3-4. Kortom, maar PSV wel lekker. Uit de standaard situatie op 1-0 gekomen. Weliswaar een eigen doelpunt. Kijken wat Beudeglimt daar tegenover kan stellen. Ja, Kluun, jij schetst dus in jouw boek 4 verschillende soorten ouders. Ja. ja, die ouders, je, als je een ouderwets assenstelsel hebt en dan zeg maar als je de verticale as, hè, de ei-as, weet je het nog, dan had je daar zit de betrokkenheid. In hoeverre kun je inleven een beetje wat die puber zelf nou wil? En de horizontale as is durf je grenzen te stellen. Nou, als je heel veel grenzen stelt, maar je totaal niet kunt inleven, jij gaat niet in die kleren naar school en je gaat op zondag mee naar oma, dan ben je een neushoorn. Ben heel streng. Als je heel goed kunt inleven, maar eigenlijk weinig grenzen stelt, ah joh, ik kom nou uit bed, ik maak je brood wel vast, dan ben je een buideldier. En je hebt ook de struisvogels die denken, zijn vaak ex-neushoorns, die denken, weet je wat, bekijk het allemaal maar. Ik luister niet meer en ik doe het niet meer. En die kijken weg. Die denken, nou, ik wil... Ja, en dan heb je de volwassen ouder. Ik denk dat de meeste van ons dat wel zijn. Maar als het toe, zoals mijn dochter ook zei, als ik boos ben, ja, dan word ik ook een neushoorn. Dan kan ik nog zoveel boeken schrijven. Maar dan denk ik ook... En soms ben ik gewoon heel bezorgd. En dat denk dat we dat allemaal een beetje hebben. Dus kunst is... Het is soms zelfs wel goed om even een neushoorn even heel duidelijk te zijn als je het maar bewust doet. Dat is een beetje mijn... Ja, dat zijn dus de ouders. Dan hebben we dus de nerdy puber, de deepty puber, de rel puber en de super puber. En die laatste hebben volgens mij nu aan de lijn, Eline de Zeeuw. Nou, goeiedag. Ja, op een of andere manier denk ik dat jij niet zo'n hele heftige puber was. Ja, dat denk je, komt hij nu aan, maar wat was je voor puber? Er zijn heel veel dingen die mijn ouders niet weten wat ik deed toen ik een puber was. Dus ik denk dat dat genoeg zegt. Misschien is het leuk om dat even op de radio te vertellen dan. Nou ja, inmiddels heb ik het ze wel verteld. Okay. Dat ik stiekem we toch wel vaak uitgingen zo vroeger. En dan zei dat ik bij een vriendinnetje bleef logeren. Oh ja, dat is een classic. En, ja, al dat soort dingen. En dan de ouders die daar ook nog in meegingen van die vriendinnen. Oh, dat was wel bijzonder. Oh, dat, ja, schitterend. Goed, hoe is het bij het turnen? Het WK? Ja, veel belangrijkere zaken natuurlijk. En we zijn op 3/4 van de meerkampfinale. De turnsters die hebben dus 3 van de 4 toestellen gehad. Naomi Visser die kwam in actie op de vloer. En die was daarin een stuk beter dan op haar eerdere toestellen. Ze maakte dit keer geen fouten en liet ook zien waarom ze voor de finale op dit toestel van komende zondag is gekwalificeerd. Scoort een hele nette 13.766. En dat is zelfs de beste score tot nu toe op de vloer. Dus dat is echt goed. Ze kregen van het Britse publiek ook een mooi applaus voor. En klimt daardoor op van de 23e naar 20e plek. Dus is alsnog echt in die onderste regionen. Maar het is een verbetering. Ook Tisha Volleman die kende een prima derde rotatie. Scoren voor haar brugoefening is binnen. En daardoor klimt ze naar de 11e plek in het klassement. Ook echt knap. En het is wel zo dat Tisha Volleman nog een hele moeilijke oefening heeft te gaan op de balk. Het wiebeltoestel Pursang. Dus dat is er wel eentje waarop natuurlijk makkelijk fouten gemaakt kunnen worden. Terwijl Naomi Visser juist een toestel gaat turnen. Waarop ze het over het algemeen heel veel punten kan gaan binnenharken. Dat is de sprong. En ondertussen kijkt iedereen in Liverpool natuurlijk naar de vrouwen die de strijd met elkaar aangaan om het podium. Nog steeds ligt de Braziliaanse Andrade op koers voor het goud. De Amerikaanse Shailese Jones voor het zilver. En vrij verrassend doen er toch 2 Britse turnsters mee om het brons. En ja, die hele arena hier, die zit ze volledig toe te juichen. Het is ontzettend spannend wat er gaat gebeuren in die strijd om het brons. Jessica Gadirova en Alice Kinsella, die kunnen ervoor gaan zorgen dat Groot-Brittannië een derde medaille gaat binnenhalen hier op de WK in Liverpool. Dus we kijken naar de laatste oefeningen, de laatste rotatie. En over, ja, ik denk zo'n 15 minuten weten we wie de meerkampkampioene is van deze WK. U bent als ouder niet meer dan een omstandigheid in het leven van een puber. Soms een pinautomaat, soms een kok en soms een schoonmaker. Dat schrijft Kluun in zijn nieuwe boek Help, ik heb een puber. Is het echt zo? Nou, er is een onderzoek en dat is al een jaar of 20 uit van de University of Minnesota. En dan blijkt als je tweelingen door omstandigheden meestal, als die uit elkaar worden gehaald en die groeien op in andere gezinnen. En tweelingen, ja, dat goed weten, dezelfde genen en zo. Dan blijkt vaak dat ze hebben een aantal overeenkomsten. Maar het verschil, hoe ze zich ontwikkelen, heeft het meest te maken met het milieu. Dus het een komt in een welvarend gezin en de ander niet. En dat is wel een onderscheid. Zo. Maar voor de rest, het maakt het op een gegeven moment ook niet zoveel uit. Dus het is hoe je wordt opgevoed tijdens je puberteit. Ja, het opvoeden is eigenlijk al grotendeels gebeurd. En als je dat wilt, de puber opvoeden, dan ben je meestal te laat. Dus je bent inderdaad, je bent een omstandigheid. En als jij heel trots bent dat je zoon heel goed kon voetballen, ja, maar als je dan Danny Blind was of Johan Cruijff, dan lag dat voor de hand. En als jij heel streberig bent zelf, dan kun je zeggen, door mij heeft die zoon zijn gymnasium gehaald. Maar misschien is hij wel net zo streberig als jij. Dus de genen blijken van groot belang. Maar Het is verdomd moeilijk als jij, weet ik veel, als jij per se wilt dat je zoon advocaat wordt. En je had zelf een B-pakket en je studeerde niet zo hard. Ja, je kunt hem allemaal dwingen, maar als er niet in zit, dan zit er niet in. En dat is het voornaamste wat onderzoekers zeggen. Overschat je invloed niet. En hoe typeer je dan eigenlijk die ouders die dan, die dan zeggen van ja, mijn dochter is mijn beste vriendin? Dat soort teksten. Ja, ik ken ze en die inderdaad die dan meegaan naar alle concerten. Dat doe ik ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je de illusie hebt, dat noem ik de labrador. Als je de illusie hebt dat je dochter of je zoon je beste vriend is en je alles vertelt. Ja, dan word je natuurlijk achter je rug uitgelachen. Maar dat hoort toch niet, toch? Nee, natuurlijk niet. En je wordt ook uitgelachen, want de echte verhalen vertellen ze natuurlijk tegen hun eigen vriendinnen. Ik denk dat toch ietsje meer moeders dan vaders daaraan leiden. Zoals iets meer vaders weer neushoorns zijn in mijn ervaring. Maar nee, mijn oudste dochter die je net ook hoorde, die is 24. Ja, daar heb ik gesprekken mee, zoals ik het ook met andere volwassen mannen en vrouwen heb. Dat vind ik geweldig. En nog steeds zijn we niet beste vriendinnen. Ik blijf haar vader, maar ze vertelt wel meer. En ik vertel haar ook meer dan vroeger. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat je echt serieus de beste vriend of vriendin van je puber kan zijn. Dat is ook niet zo gezond, denk ik. Nee. Ik wacht nog een jaar of 10 dan. Ja. Wat zou je nu dit boek hebt gemaakt, wat zou je anders hebben willen doen, zeg maar, met terugwerkende kracht? Oh, die is leuk. Wat zou ik anders? Ik denk, nou, wat ik van mijn kinderen hoor, dat ik de laatste jaren wel iets meer geduld heb gekregen. Dat komt ook, mijn vrouw die is dus ook al redelijk stabiel en die is psycholoog, et cetera. En van de kinderen van mijn vrouw hoor ik, dat ik af en toe tegen mijn vrouw zeg, je hoeft niet zo bezorgd te zijn, het komt wel goed. Weet je, dan is ze een keer 20 minuten te laat. En als ze dan eerlijk zijn, oh mam, ik was de tijd vergeten. En je hoeft niet zo bezorgd te zijn, want het kind is gewoon ook wel verstandig. En die zoon is ook wel verstandig. Dus ik denk, wij beïnvloeden elkaar daar, maar waarschijnlijk, ik heb iets meer geduld gekregen. Ik ben ook iets ouder geworden, misschien helpt dat ook. Je hebt ook een aardig lijstje in je boek met de meest gestelde vragen door pubers. Ja. Noem er eens een paar. Wat eten we vanavond? Wat is de wifi-code? Heb je net 18 uur gereden en dan kom je ergens in een geweldig mooi stadje. Wat is de wifi-code hier? En wat is dat groene in het eten? Mag ik je pinpas? En waarom vraag je dat? Nou, dat soort dingen. En als je dan als ouder een vraag stelt, dan blokt de puber die vraag, schrijf je ook. Hè? Hoe doet hij dat? Ja, we hebben helaas geen volleybal vanavond, maar je kent het blok en de volleybal. Dat je door de voorwaartse kracht van de aanvallers blok je het en dan komt die keihard terug. Nou, dat is het blokantwoord. En dat is altijd zoiets van, was leuk vandaag. Ik heb het vandaag nog gehad. Mijn dochter komt terug van een Halloweenfeestje op school. Ik zeg, was leuk? Ja hoor. Ik zeg, oh, was niet zo leuk? Ja pap, ja hoor betekent dat het heel leuk was. Maar dat is ook als je heel enthousiast was. Zal ik even wat eten voor je maken? Ja hoor. Of je weet, hoe was het bij mama? Je weet het antwoord al. Ja, ga ik intonatie uitleggen. Ja. Hoe is het bij PSV? Gaat het daar goed? Frank? Ja, ik krijg altijd terug saai. Als het gaat over hoe was het op school. Ook heel bekend. Saai. Ja, je moet echt niet denken dat het eerste, leuk is. De eerste is inmiddels gelukt. De tweede is aan het lukken, zullen we maar zeggen. Vlak voor rust is het hier ook voor PSV aan het lukken trouwens. Bij Boedeglimt. 1-0 voor. Eigen doelpunt. Gemaakt door Samsted. En dat is goed voor het PSV. Want op zich ziet het er wel aardig uit. Ze hebben 3 ballen tussen de palen gekregen. Boedeglimt nog niet 1. Dus dat is op zich prima. Ook lekker voor Joël Drommel. Die dit seizoen nog geen wedstrijd heeft kunnen keepen. En dat nu dus voor het eerst doet. Maar zich nog geen zorgen hoeft te maken. Hoewel Boedeglimt nu aan het aanvallen is. In de extra tijd van de eerste helft. En er komen zowaar 2 minuten bij. Dat moet dan met die goal te maken hebben gehad. Want verder is er eigenlijk niet zo gek veel gebeurd. Om die 2 minuten erbij te trekken. Maar misschien hebben we hier een scheidsrechter uit Litouwen. Roemsas heet die. Die gewoon zin heeft om die wedstrijd nog een paar minuten door te laten gaan. In de eerste helft. Berg, bal breed. In de richting van Larsen. Larsen houdt even in. En wacht gewoon tot hij die bal weer bij iemand kan inleveren. Waar het relatief veilig is. Dan gaat die bal de breedte in. En dacht ik in eerste instantie, die komt niet aan. Maar de aanname is goed. Wordt hij teruggelegd vanaf de achterlijn richting de eerste paal. Alleen komt dat bal daar dan niet aan. En kan Boedeglimt weer opnieuw beginnen met het opbouwen van een aanval via Hoijbraten. En Hoijbraten probeert die bal dan in de punt van de aanval bij Stolbakken te krijgen. Dat mislukt. En dan zit Luc de Jong ertussen, maar die bereikt Madueke niet. Zo heeft PSV, als ze de bal hebben, steeds maar een heel korte bal. En dan hebben de Noorden die bal weer heel snel terug. En kunnen ze weer opnieuw een aanval gaan bouwen. Maar aanvallen bouwen tegen dit PSV, dat heel compact staat op een metertje of 20 van de eigen goal op dit moment. Ja, dan is het heel lastig om er doorheen te komen. En door omheen lukt ook niet zo heel erg goed bij Boedeglimt. Dus dan komen ze eigenlijk tot niks in al die tijd dat ze aan het voetballen zijn. En dat geldt eigenlijk al voor de hele eerste helft. Ze komen wel eens in het strafschopgebied van PSV. Maar ze komen niet of nauwelijks gevaarlijk voor de goal nu ook weer. Proberen aan te vallen via iemand die de eigen goal maakte, Samsted. En dan op 20 meter van de goalbal naar de andere kant proberen te verplaatsen. Dat lukt via Mugisha. Mugisha, aardige kapbeweging naar binnen toe. Bal weggeroeid. Want dat is wat PSV nu aan het doen is. Gewoon proberen met 1-0 de rust te halen. Kijk nog even naar die andere tussenstand bij Arsenal tegen Zurich. Daar staat het ook nog steeds 1-0 voor Arsenal. Er verandert dus wat dat betreft helemaal niets. En die 2 minuten extra tijd zitten er inmiddels bijna op. PSV verdedigt rustig, zou je kunnen zeggen. Misschien zijn ze dat wel een beetje aan het proberen als een soort van training voor die wedstrijd komende zondag tegen Ajax in de Arena. En dan heeft de Roemsas het ook wel gezien. In deze eerste helft gaat PSV rusten met een 1-0 voorsprong bij Boedeglimt. Waar ze met 1-0 voorstaan. Dus dankzij die eigen goal van Samsted uit een hoekschop. PSV, ja, nou ja, oké, prima, want er gaat niks mis. En wat er goed moet gaan, is goed gegaan. Ze hebben een goal gemaakt. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may not be this, ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may not be this, ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may. Ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary this. Of Monsters and Men. Ja, die gaan gewoon door, hoor. Die zijn gewoon door. Ja hoor, die gaat gewoon door. We gaan ze even onderbreken. Het is rust bij PSV tegen Boedeglimt. Wordt gespeeld in Noorwegen. Uitwedstrijd dus voor de Eindhovenaren. En ze staan voor met 1-0. Dat is goed nieuws. Een spits die mist voor open doel. Een keeper die de bal uit zijn handen laat glippen. Of een verkeerde baanwissel bij het schaatsen. In de topsport zijn al veel blunders gemaakt. En niet alleen op sportief gebied, maar ook op administratief vlak. Vandaag bleek dat de Nederlandse handbalsters zonder bondscoach Per Johansson in het vliegtuig zijn gestapt voor het Europees kampioenschap in Noord-Macedonië. De reden? Zijn paspoort is niet lang genoeg meer geldig. Wij waren geïntrigeerd door dit verhaal en moesten ook hieraan denken. Een enorme fout hier. Gaat het helemaal mis? Dit kan niet waar zijn! Dit kan niet waar zijn! Het een Amsterdamse blunder van je welste. Sebastien Haller, de duurste speler in de Eredivisie ooit, mag niet meedoen in de Europa League. Even door moment in Amsterdam. Wat een gigantische blunder! Ajax is namelijk vergeten de naam Haller aan te vinken. Nou, het is niet om te lachen. Een vinkje aanzetten, uitzetten en daar is iets verkeerd gegaan. En dus is de aanvaller op 18 februari toeschouwer. Het is niet te geloven zo'n fout. Het is echt niet te geloven hoe je zo'n fout kan maken. Verslaggever Kees Jonkind, goedenavond. Jij loopt al heel veel jaren mee in de topsport. En jij bent voor ons gedoken in de wereld van administratieve fouten. Ja, dan horen we Haller, die door Ajax niet was ingeschreven. Dat staat veel mensen nog wel bij. Ik zag Kluun hier in de studio ook kijken van, oh ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ja. Dit is vaker voorgekomen, hè, Kees? Ja, zeker. In 2001 vergat PSV Van Nistelrooy en Addo op tijd in te schrijven voor de wedstrijd tegen Kaiserslautern. PSV die dacht dat het nog wel de dag voor de wedstrijd kon, maar dat bleek dat ze eigenlijk 20 dagen eerder hadden moeten inschrijven. Dus die deadline lag wat eerder. En het treurige was ook nog dat de Eindhovenaar vervolgens werd uitgeschakeld. Het is toch een beetje PSV momenteel. Hè? In 2008... overkwam hen namelijk hetzelfde. En deden ze het met John de Jong in de Champions League nog eens dunnetjes over. Ook hij werd te laat of niet ingeschreven. En mocht dus niet meedoen. En dan had je Mark Parsons nog, de ex-bondscoach bij de voetbalvrouwen. En die had ook problemen met zijn reisdocumenten. Die kwam een paar dagen te laat bij de vrouwen aan, omdat hij een nooddocument moest aanvragen. Dus er gebeurt nog wel eens wat. Maar is het iets typisch in de voetballerij? Nee, zeker niet. Zeker niet. Een recent voorbeeld is het WK baanwielrennen. Bij de teamsprint was het plan om Hetty van der Wouw te laten rijden. Maar dat kon niet, want ze hadden per abuis de verkeerde naam. Ze hadden Steffi van der Peet opgegeven. Dus Van der Wouw die mocht niet opstappen. En een heel schrijnend verhaal was natuurlijk de Amazone Dinja van Lieren. Die had zich geplaatst voor de dressuurruiter, of Amazone moet ik zeggen. Die had zich gekwalificeerd voor de Spelen van Tokio. Maar vanwege een administratieve fout op het hoofdkantoor van de Internationale Bond mocht zij niet meedoen, want een stagiair had haar paard Hermes per ongeluk ingeschreven als een Duits paard. Okay. En tegenwoordig moeten Amazone en paard dezelfde nationaliteit hebben. Dus mocht het koppel niet meedoen voor Nederland. Ik dacht dat hij ging zeggen als een duif ingeschreven. Ik denk, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Nee, een Duits paard. Oké, goed. En dat is ongelooflijk dat dat gebeurde met de stagiair en ook nog bij de bond. Dus daar konden ze ook echt zelf helemaal niks aan doen, hè? Nee. En ze hadden het op een gegeven moment toch wel door, maar het werd niet meer gecorrigeerd. Ongelooflijk. Ja. Jij hebt nog veel meer dingen waar we nu om kunnen lachen. Mag ik er nog een? Ja, nee, dat klopt. Nou, waar ik zelf persoonlijk last van heb gehad, is een administratieve fout van de KLM. Dat was in 1995. Toen won Ajax de wereldbeker in Tokio. En ik zat op dezelfde vlucht als de spelers. En de KLM die wilde ons zo snel mogelijk, nou ons, in ieder geval de spelers van de Ajax, zo snel mogelijk naar Amsterdam hebben. Want de vlucht die zou dan in het einde van de middag een mooie ereronde over het Museumplein kunnen vliegen. Waar dan al die fans stonden te wachten. En dan zouden ze aankomen op Schiphol en dan een ere. Nou, dan zouden ze worden gehuldigd op het Museumplein. En wij vlogen boven Siberië en toen op een gegeven moment bleek dat wij rondjes aan het vliegen waren. Want de zon kwam steeds anders de cabine in. Dus we denken, wat gebeurt hier? En er waren zelfs verhalen dat er MiG naast ons vlogen van de Russische autoriteiten. Maar wat bleek, KLM had het verkeerde vluchtnummer ingevuld. Het was oorspronkelijk een vlucht uit Osaka, maar zij hadden een charter natuurlijk nodig vanuit Tokio. Hebben ze gewoon het vluchtnummer veranderd. En die Russen dachten, dat klopt helemaal niks van. Dit is een vluchtnummer uit Osaka en die komt uit Tokio. Dus die hebben ons heel erg opgehouden daar in de lucht. Hebben dat rondjes gevlogen. Toen is op heel hoog niveau, volgens mij de minister van Buitenlandse Zaken, van Mierlo, die heeft dat toen geregeld, dat we toch door mochten vliegen. Maar toen was er inmiddels zoveel kerosine verspild dat Amsterdam onbereikbaar was geworden. En toen zijn we omgekeerd naar Tokio. En toen, na 7 uur, kwamen we weer aan op de plek waar we waren opgestegen. En ik weet nog dat Sonny Siloy, want die jongens van Ajax hadden allemaal slaappillen genomen, want die dachten, dan zijn we fit als we op het Museumplein aankomen.

AZ was al verzekerd van overwintering in de Conference League en won ook nog eens een keertje vanavond met 2-1 van Dnipro uit Oekraïne. De Alkmaarers eindigen met 15 punten op de eerste plaats in de pool. Zometeen de reacties. Zwemmer Arno Kamminga doet volgende maand niet mee aan de wereldkampioenschappen korte baan in Australië. Kamminga heeft een trainingsachterstand en heeft daarom besloten af te zeggen voor het toernooi. Ik heb de afgelopen 3 maanden veel minder gedaan dan normaal. Ook echt lang, gewoon meer dan een maand tussenuit geweest. Dat was echt nodig. Daardoor voel ik me nu weer beter dan ooit. Maar ja, ik heb toch een kleine trainingsachterstand in dat opzicht. Maar ja, om echt mee te doen voor goud heb ik gewoon wat meer training nodig. Lucinda Brandt kan zaterdag haar Europese titel in het veldrijden niet verdedigen. Ze heeft nog te veel last van een breukje in haar hand. Brandt zegt dat het herstel spoedig verloopt, maar dat ze nu nog niet in staat is om een wedstrijd in de modder uit te rijden. De wereldkampioenschappen hockey worden over 4 jaar georganiseerd in Nederland en België. Het gaat om zowel het mannen- als het vrouwentoernooi. De wedstrijden worden onder andere gespeeld in het Wagenerstadion in Amstelveen. Er komt volgend jaar een Nations League voor vrouwen. Dat heeft de voetbalbond UEFA bekendgemaakt. De eerste editie van het landentoernooi, het gaat over voetbal, hè, begint in de herfst van 2023. En de wedstrijden zijn ook belangrijk voor kwalificatie voor WK's en EK's. Barcelona-verdediger Piqué hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Dat heeft hij vanavond bekendgemaakt. De competitiewedstrijd van zaterdag tegen Almeria wordt zijn laatste in het Camp Nou, waar hij sinds 2008 speelde. Met Barça werd Piqué 8 keer landskampioen, won hij 7 Spaanse bekers en 3 keer de Champions League. Ja, hij werd ook nog een wereldkampioen. Maar goed, we zullen het niet over hebben. De Duitse aanvaller Timo Werner mist het WK-voetbal in Qatar. Werner raakte gisteren geblesseerd in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. En nu blijkt dat hij een gescheurde enkelband heeft. De Nederlandse waterpolosters hebben hun 2e duel op het finale toernooi van de World League gewonnen. Oranje was Italië op Tenerife de baas met 18-17. Winst voor Feyenoord, winst voor AZ en ook PSV staat voorlopig op winst tegen Bodo Glimt. Frank Wielaert. Zo is het. We zitten in de 51ste minuut. En Bodo Glimt had eigenlijk met zijn 10 moeten staan, vind ik in ieder geval. Larsen kreeg een gele kaart voor een harde overtreding op Kiana Hoever. En die overtreding was 1 niet nodig, want er stond nog een andere tegenstander bij. En 2 haalde behoorlijk door. Hij komt goed weg met geel, want dat kreeg hij wel. En daardoor staat Bodo Glimt nog met 11 tegen de 11 van PSV. Maar er staan wel een paar anderen bij PSV sinds het begin van de tweede helft in het elftal. Ramaljo is er ingekomen, Gutierrez is er ingekomen en El Ghazi is er ingekomen. Om maar aan te geven dat voor Van Nistelrooy eigenlijk alleen die wedstrijd voor komende zondag tegen Ajax stelt. Daar komt Solbakken over de rechterkant van het veld. Gaat Bodo Glimt ook nog een kans creëren? Want dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Ze krijgen wel een hoekschop naar die actie van Solbakken, de gevaarlijkste man. Bij de Nooren tot nu toe eraf zijn gegaan. Luc de Jong, de spits dus. Joel Veerman is eraf gegaan. En Obispo is eraf gegaan. Die krijgen dus allemaal ook nog een helftje rust in deze wedstrijd. In de aanloop naar die wedstrijd tegen Ajax. Daar gaat El Ghazi in de counter. El Ghazi, balletje breed leggen. En Bakayoko maakt 2-0. Uitstekend uitgespeelde counter van PSV. En zo heeft PSV nou deze wedstrijd nagenoeg binnen. Want als je weet, na 52 minuten, je hebt nog geen kans tegengekregen. En die van Bodo Glimt hebben heel veel moeite om iets te creëren. En je kunt ze zo wegcounteren. Ja, dan zijn die Nooren ook meteen gewaarschuwd op het moment dat ze met z'n allen aan het aanvallen zijn. Want dat was zo. En El Ghazi komt helemaal van eigen helft. 1 paas, een breedte paasje. En Bakayoko kan zijn treffer maken. 2-0 voor PSV tegen Bodo Glimt. PSV gaat deze wedstrijd wel winnen. Maar ik denk toch dat ze 2e gaan worden. Want Arsenal staat ook nog steeds voor tegen Zurich. De emoties gierden op en neer in de Kuip vanavond. Maar na het laatste fluitsignaal zegevierde de blijdschap bij Feyenoord. De ploeg won met 1-0 van Lazio Roma en plaatste zich als groepswinnaar voor de volgende ronde van de Europa League. En dus genoot trainer Arne Slot van het feestje na afloop tussen de fans en de spelers. Nou, het is gewoon heel bijzonder en mooi om de interactie tussen spelers en fans te zien. En ik vind het prachtig voor deze groep, waar er nog 6 van de 21 veldspelers hetzelfde zijn. Dat zij zo'n unieke prestatie kunnen leveren en daardoor de supporters dan zo voor bedankt worden, om het zo maar te zeggen. En daar hebben ze vandaag alles aan gedaan. En we hebben, heb ik net gehoord, hadden we in de eerste al 3-0 achter kunnen staan. Dus we hebben ook wel op het moment een goede keeper nodig gehad. Maar een prachtige 1-0 overwinning. Specifiek even de goal van Giménez, dat hij het flikt na de wissel zo snel. Dat moet je als trainer natuurlijk ook voldoening geven. Kijk, het is altijd mooi. Ik hoorde van een paar weken geleden een staartje dat in de laatste anderhalf jaar Feyenoord het vaakste van een achterstand terug is gekomen. Het zegt heel veel over karakter, denk ik, wat in de ploeg zat en zit. Dat was ook voor mijn tijd al zo. Ik heb er ook wel eens wat over gezegd in de periode van Dick Advocaat. Maar het is heel mooi dat er ook nog steeds in zit. En als de focus zit hem natuurlijk vooral op de goal. Ik zou vooral ook niet willen vergeten wie de assist gaf en hoe mooi die ook was. Maar dat was ook een invaller. Dus dat is uiteindelijk voor die spelers hartstikke mooi, voor de groep mooi, voor de supporters mooi. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat je als trainer ook dat best wel leuk vindt als twee van je invallers bij een goal betrokken zijn. Ja, dat noemen ze dan gouden wissels. Een opgetogen Arne Slot was dat in gesprek met verslaggever Martin Vriesema. Een bijzonder tafereel vanmiddag bij het provinciehuis in Assen. Daar legde veehouder Pieter van Noord uit Dwingelo twee van zijn door wolven doodgebeten schapen neer. Hij wilde de actie zien. Tegen de opkomst van de wolf. Ja, dit is dus om zijn ongenoegen kenbaar te maken. We hebben hem nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe ging het eraan toe vanmiddag? Ik heb een filmpje gezien, maar legt u het eens even uit. Nou ja, gistermiddag kreeg ik bericht dat drie van mijn schapen weg waren. Eén was weg en twee lagen dood in de wei. Ik heb ze in de auto gedaan en ik ben naar het provinciehuis gereden. Ik heb ze daar op stoep gelegd. Ja. En dit om aan te geven dat, ik ben vanavond nog op een gebiedsbijeenkomst geweest van het Leggende Veld. Daar kwam mij ter oren dat de reeën ook buiten het seizoen allemaal naar elkaar blaffen. Om extra waakzaam zijn. En er zijn ook minder reeën, we hadden er gespot in het gebied. Dus de reeën zijn bijna op. Hmm. Er is een escalatieladder op het aanwezigheid zijn van de wolf. En het is, mijn angst is dat er op een gegeven moment een mens gegrepen wordt. Voordat het jachtseizoen geopend is. Een jaar geleden is hier de wolf aankomen lopen. Of geïntroduceerd, zeg het maar. Daar gaan verschillende berichten over. We hebben er nu al worden al vijf in één keer gespot. Ik heb er aardig bijgehouden qua wolven die gespot worden. Worden er aan de ene kant van de vaart drie bij elkaar gezien. En aan onze kant van de vaart vijf. Er zei iemand dat er 20 in het Dwingelde Veld lopen. Dat kan ik niet bevestigen. Maar van 1 naar zeg maar 8 in een jaar tijd, waar zitten we volgend jaar? En met de huidige snelheid van besluitvorming en vergaderculturen die we hebben in Nederland. En de hoge status van de bescherming die we hebben in Europa vanwege de beschermde wolf. Ja. Dan is afstand ver weg. Ja, en u wilt daar, sorry voor de woordspeling, schot in hebben natuurlijk. Want die twee schapen van u die zijn dus doodgebeten door de wolf. En wilt u daarmee aantonen, dit gebeurt er als we de wolf zo laten rondlopen? Juist. Kijk, dit gebeurt dus met het vee. Ja. Er worden een aantal gevallen geregistreerd. Die van mij komt daar niet bij. Ik laat ze laat voor de rendak. En er is bekend dat genoeg aangegeven. Daar is ook een forse pot subsidie voor dat de firma heeft bij 12 neergezet. Ik meen dat het in de orde van de 50 miljoen ligt. Maar het is allemaal wel belastinggeld wat daar naartoe gaat. Alleen het is niet de oplossing. Want die wolf die vermeerdert zich zo snel, ja. Die komen grote ongelukken van. En u heeft gesproken bij de provincie? Heeft iemand een reactie gegeven aan u? Ja, ik heb daar met de heer J. Jumelet gesproken. De gedeputeerde Henk Jumelet heeft mij vanavond nog gebeld. Delen ook dezelfde zorgen. Mm-hmm. Maar lopen tegen de Europese wetgeving aan. Van de hoge status, van de beschermende status van het dier. Ja. En dan is mijn vraag dan weer. Hebben we hier nou te maken met een wolf of een halve hond? Want bij 12... die verrekt het ook om de DNA-gegevens af te geven. Bewust, daar wordt om gevraagd. Middels WOP-verzoek of WOO-verzoek. Daar wordt moeilijk over gedaan. Ik denk, als je nog niets te verbergen hebt en je bent van openbaar gebeuren, geeft het nog gewoon vrij. Ja. Maar dan denk... heb je te maken met een halve hond, is ook klaar. Ja, oké. Want dan mag hij wel worden afgeschoten, bedoelt u natuurlijk. Ja, want dan hebben we gewoon een halve rond te maken. Dat is geen probleem. Die variant had ik nog niet eerder gehoord. Maar daarover later wellicht meer. Pieter van Noord het Wingelo, dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja, het was niet de enige actie tegen de wolf deze week. Veeartsen die stuurden een brandbrief over de verwondingen die schapen oplopen door de wolf. En LTO Noord besloot een safari te organiseren langs door wolven gedode schapen. Uit boosheid over de wolvenexcursies die Natuurmonumenten organiseert. En dat leidde weer tot boosheid waarop LTO en Natuurmonumenten besloten met elkaar rond de tafel te gaan. Dat gesprek dat heeft gisteravond plaatsgevonden krijgt ook een vervolg. We gaan erover doorpraten met hier bij ons aan tafel boswachter Arjan Posma. Fijn dat je er bent, Arjan. Ja, het is al langer hommeles in het land van de wolven. Er is al heel lang hier een gesprek en een conflict, kun je eigenlijk ook wel zeggen als je dit allemaal zo hoort. Wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Je ziet dat er een groot roofdier bij is gekomen. En daar zijn wij niet aan gewend. Zeker in de jaren 70, 80 zijn we gewend geraakt aan een natuur zonder roofdieren. En dat was natuurlijk ook wel makkelijk. En nu zijn er wel roofdieren, omdat op een aantal manieren de natuur verbeterd is. Er is meer verbinding door Europa gekomen. Er is een jachtverbod al heel erg lang. En langzaam zie je dat zich dat is gaan herstellen. De wolven waren eigenlijk teruggedrongen tot de Alpen, tot de Pyreneeën en tot Rusland, Polen en die hoek. En vanuit die hoek hebben ze zich weer, nadat er een beschermingsregime was, verspreid door heel Europa. Ja. Dus de wolf is weer terug. Dat hebben we eigenlijk zelf gecreëerd door de natuur zo weer in te richten dat dat ook kan? Nou ja, je ziet dat we hebben er ruimte voor gemaakt. En daar heeft die wolf zelf die ruimte voor ingenomen. Ja. Dat mensen zeggen dat we ze hebben mensen ze hebben losgelaten of dat ze zijn geïntroduceerd. Dat is niet waar. Want wolven die zijn eigenlijk Europees. Dus als je ergens een wolf neerzet, dan gaat hij toch zwerven. En voordat je het weet is hij 600 kilometer verderop. Dus dan meteen nog even wat meer over de wolf. We hebben nog wel wat vragen over. Maar het gaat natuurlijk ook over die kwestie. Hè? LTO Noord is boos dat die wolvenexcursies van natuurmonumenten worden georganiseerd. En andersom ook weer. Over die wolven safari. Om dat laten zien wat die wolven hebben allemaal aangericht. Snap jij allereerst de verontwaardiging van LTO Noord en van de boeren en van de hobbyboeren? Ik kan me de emoties voor een goed deel goed begrijpen. Ja. Maar dat er de hele tijd gezocht wordt naar wie is hier de schuldige van, dat vind ik een hele rare. En dat Natuurmonumenten, die heeft zo'n groot dier in zijn terrein rondlopen, dat die daar excursies over geven, dat is toch logisch? Dat die krijgen daar vragen voor. Dat is hun werk. Mm-hmm. En als de LTO daar ook iets tegenover stelt, nou, dan moeten ze dat vooral doen, want zij zijn een belangenbehartiger. Ja. Dus, maar dat was eigenlijk ook een beetje elkaar een beetje. Het wordt vooral heel erg als symbool gebruikt. Ja. En we moeten elkaar, ik denk dat we dit soort problemen met elkaar moeten oplossen. Dus dan moeten we netjes met elkaar om tafel gaan zitten. Dat is inmiddels gebeurd. Hè? Ja, want als de LTO zegt, ja, maar jullie verdienen er geld aan. Ja, dat is natuurlijk allemaal peanuts. Dat kost meer geld dan dat het oplevert. En op die manier krijgen we meer aandacht alleen maar voor de ruzie. En dan kom je nooit dichter bij de oplossing. Daar moeten we dan toch even naartoe. Want die oplossing, hoe zie jij die? Nou, wat ik eigenlijk een oplossing is, ik heb ook niet directe oplossing. We moeten aan elkaar een beetje wennen. Nou is het wel zo, wat ik wel goed snap, is dat een schapenhouder, dat is een zwaar bestaan. Dat zijn meestal niet de agrariërs die straks miljoenen hebben als ze hun spulletje verkopen. Er zit niet heel veel geld in een schaap. Er zit niet heel veel winst in een schaap. Dus voordat je het weet, is de moeite die je doet om dat schaap weer dan is het heel zo snel de winst is al weg. Een schapenhouder staat op heel veel manieren onder druk. Er worden er heel veel doodgebeten door honden. En daar staat die schapenhouder dan eigenlijk alleen in. Want die moet dan zelf gaan bewijzen wiens hond het is en dat die hond zijn schaap heeft doodgebeten. Nou, dat kost zoveel moeite, dan is de winst eigenlijk ook alweer weg. Dus daar staat die schapenhouder alleen. Daarnaast heb je ook vossen die het doen. Er worden ook heel veel schapen gestolen. Heb ik zelf in mijn terrein ook twee keer meegemaakt dat er gewoon een kudde schapen weg was. Een hele kudde schapen gestolen? Nee, ze gaan s'avonds, daar staan maar 20 schapen in het land. Ja. En om een uur of 10 komt er iemand langs en die gaat met een emmertje bik staan rammelen. En als je dat een dag of 4 gedaan hebt, daarna doe je het hek open. Ze lopen zo achter je de auto in. Ja. Dus dat gaat veel makkelijker dan je denkt. En bij al die dingen zijn er eigenlijk geen regelingen voor en staat die schapenhouder eigenlijk met lege handen. En nou komt er dan een wolf. En die wolf die is als het ware van de overheid, want die is van de natuur. En dat is dan vaak volgens mij veel meer de druppel. Dus ik zou zeggen, laten we nou gewoon die schaderegelingen op een goede manier optuigen, dat er niet te veel administratieve romslomp omheen zit en betrek die alle andere schapen die op een andere manier zijn doodgebeten, betrek die er ook bij. Dan voelen die schaaphouders zich waarschijnlijk meer gesteund. Dan staan ze niet in alles zo alleen. En misschien kunnen ze dan het gevaar van die wolf wat maar, meer... Maar het is natuurlijk ook niet alleen maar, centen. Het zijn ook deze man die we net aan de lijn hadden. Dat is een hobbyboer. Ja, maar die, juist die, als je... houdt van die schapen. En dan die schapen lopen lekker in de wei rond. En, worden doodgebeten. Ja, en ja dan... maar we weten al dat ze er al een paar jaar rondlopen, die wolven. Ja. Dus in de wet stond dat... Want officieel mag je pas uitkeren en officieel mag je er pas wat aan doen als jij aan wolvenwerende maatregelen hebt gedaan. Dat is heeft... dus niet te betalen voor al die, voor die kleine boeren, toch? Dat weet ik niet. Zo duur hoeft het niet te zijn. Met een schrikdraaddraadje kom je al een heel eind. Er hoeft geen schutting van 3 meter hoog omheen. Wolven springen niet graag heel hoog. Een laag schrikdraadje kan al heel veel schelen. Daarnaast zijn er in het buitenland heel veel andere dingen bedacht over hoe je dat doet. Maar daar zijn wij nog niet aan gewend. Dus wij laten die schapen gewoon loslopen. Want een slootje, daar loopt die schaap niet overheen. Dus misschien moeten we daar ook gewoon meer aan wennen en betere oplossingen voor hebben. En dat zouden we met z'n allen en met de BV Nederland zouden we dat kunnen oplossen. En dan valt eigenlijk de hoeveelheid schapen die nog door die wolf gepakt wordt, valt daarbij in het niet. Dus je vindt eigenlijk dat we te makkelijk dan gaan praten over het afschieten van die wolven bijvoorbeeld? Afschieten, dus als het ware beheren met het geweer, dat is eigenlijk altijd de makkelijkste kortdurende oplossing. Van ik schiet hem dood. Maar meestal levert dat meer problemen op dan dat het oplost. Je schiet er één uit, maar ja, je hoort het al, hier loopt een roedel. Nou, een roedel wolven, dat klinkt altijd alsof het een soort straatbende is. Maar het is gewoon een gezin. Het is vader, moeder en de kinderen. Dus als die meneer ook zegt, hoeveel gaan het er wel niet worden? Geloof me, volgend jaar, dan zijn de pubers die trekken weg. En de vader en moeder krijgen nieuwe kinderen. Dus dan is het nog steeds een gezin. Dus dan kunnen niet opeens 20 wolven, 50 wolven. Dat roedel blijft altijd ongeveer redelijk hetzelfde. Dus dat verandert niet zoveel. Maar dan heb ik toch nog een fundamentele vraag. Want wat moeten we? Waarom is die wolf hier? Want ons land is totaal gecultiveerd. We hebben een paar mooie natuurgebieden. Maar echt heel groot is het ook weer niet natuurlijk allemaal. Op de Hoge Veluwe na misschien. Maar hebben we die wel nodig, die wolf hier? Is dat niet toch inderdaad wat jij zegt, meer wat voor de gebieden daar in het oosten? Ja, dat is wel een grappige dat je dat zegt. Want als we dan problemen horen van mensen die in India met een tijger hebben, dan vinden we dat ook allemaal heel vervelend dat mensen daar die tijger niet willen beschermen. Die wolf vindt het hier duidelijk dat we hier prima vastgoed hebben. Het blijkt ook, zowel op de Veluwe ook, als er eenmaal een roedel zich recht goed gevestigd heeft, dan wordt het aantal schapen dat gepakt wordt steeds minder. Hoorde ik jullie dat gesprek met Kluun hebben over zijn boek. Hè? En dan ging het over puberteit. Nou, heel veel dieren hebben de puberteit. Schapen, kraaien, maar ook die wolven hebben de puberteit. Het duurt soms een paar jaar. Wij denken allemaal, onze pubers zijn gek. Nou, hebben ze de hersengolven gemeten. Bleek dat ze inderdaad overeenkwamen met mensen met psychische stoornissen. Dus dat lijkt inderdaad wel een beetje gek. Maar dat moet ook, want anders durven ze niet de boze buitenwereld in te trekken. Ze moeten in hun eentje een nieuwe plek zien te vinden. Juist die wolven die rondtrekken, die in de buurt hangen en die nog niet een eigen territorium hebben, die hebben vaak eerder behoefte aan een wegrestaurant. Want die weten niet precies waar je de beste plekken met wild kan vinden. Zodra ze op een plek zitten waar ze zich willen vestigen, dan is er eigenlijk altijd genoeg wild voorhanden. Als je kijkt naar de hoeveelheid wild wat er afgeschoten wordt, dan hoef je niet bang te zijn dat op een tijd, na een bepaald moment, de reeën op zijn. Want zoveel eten ze er echt niet op. Ja, dat suggereerde die meneer net wel. Hè? Ja, maar als we kijken dat bijvoorbeeld van de everzwijnen 80% wordt afgeschoten op veel gebieden. En van de edelen wordt er vaak 60-70%. Nou, dan is er nog wel een beetje ruimte over, denk ik. We hebben te weinig informatie eigenlijk. Nou, het is vooral, we zijn er bang voor. Dus we zien opeens zo'n doodgebeten schaap, dat is verschrikkelijk emotioneel. Dat is het ook. Maar als we kijken hoeveel schapen er ook nog worden doodgebeten, dan moeten we eigenlijk, in al die dingen kunnen we daar best een oplossing vinden. Laten we het allemaal op één hoop gooien. Dan komen we daar misschien het beste mee weg. We hebben dus de puberende wolf. Dan is er nog een wolf, namelijk de tam geworden wolf. We hadden dinsdag de faunabescherming in onze uitzending. Die stappen naar de rechter om te beletten dat de provincie Gelderland die tam geworden wolf op de Veluwe gaat beschieten met paintballgeweren, om hem weer schichtig voor mensen te maken. Is dat niet een beetje overdreven dat dan nu ook al niet meer mag? Want ja, mensen worden bang van die wolf omdat die heel dichtbij komt. Hè? We hebben die beelden gezien met dat gezin en die wolf die daar heel dichtbij langs loopt. Nou, daar wordt nu natuurlijk ook nog onderzoek naar gedaan, hoe dat nou precies gekomen is. Normaal zijn wolven, want we zien, er lopen er heel veel rond. Of heel veel, er loopt er een stuk of 20 rond in Nederland. En bijna niemand ziet ze. He, want zo schuw en zo'n stilletjes zijn ze eigenlijk. En dan hebben we hier een paar in de Hoge Veluwe en die laat zich wel zien. Nou, er zijn suggesties gedaan dat er een aantal fotografen hebben gevoerd en dat ze daardoor makker zijn geworden. Dat zou ik niet allemaal durven zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen, dat heeft de Hoge Veluwe zelf gedaan. Nou, dat lijkt me een heel groot broodje aapverhaal. Dat zal de Hoge Veluwe ook echt niet doen. Feit is wel dat die wolf daar dichterbij komt. Of dat gaat werken met zo'n paintballgeweer, ik vind het een beetje een vreemde oplossing eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn. Ik weet ook niet of het juridisch helemaal haalbaar is. Aan de andere kant is het wel een creatieve oplossing. Het lijkt mij moeilijk. Zo'n paintballgeweer komt niet zo vreselijk ver. Ik denk dat je alleen de eerste keer, als hij inderdaad zo tam is dat hij naar je toe komt, heb je denk ik alleen de eerste keer kans. Nou, misschien is het genoeg. Ik weet het niet. Maar ik zou het zelf niet als oplossing gesuggereerd hebben. Nou ja, één ding is zeker. Het verzet tegen de wolf groeit. Veeartsen, boeren die dus protesteren. Twee provincies die willen dat de wolf beheerd gaat worden. Ja. Denk je dat die wolf vrij spel blijft houden? Of dat we uiteindelijk toch gebieden moeten gaan aanwijzen van nou daar wel, daar niet? Nou, als je gewoon kijkt naar de regels, naar de verschillende verdragen die we ondertekend hebben, dan zou je eventueel inderdaad ook wolvenbeheer mogen doen. Dat mag pas na hele strenge voorwaarden. Dat wil zeggen dat de populatie gevestigd moet zijn. Dat het beheer op geen enkele manier invloed heeft op die populatie. Omdat die wolven een heel groot gebied bestrijken en omdat zij vaak internationaal zijn, betekent dat je daar met Duitsland en internationaal afspraken over moet maken. Kortom, dan zijn we nog heel wat jaren weg voordat überhaupt daarover nagedacht kan worden. Dus op dit moment is daar gewoon juridisch geen mogelijkheid voor. En tot die tijd moeten mensen zichzelf en hun dieren dan dus voornamelijk beschermen. Dat kan al redelijk goedkoop, zeg jij. En er moet de compensatieregeling komen. Laat de overheid daar dan ook inderdaad een stap in doen. Geloof me, ook het vergoeden van al die doodgebeten schapen die toevallig niet door de wolf gedaan zijn, maar door een vos of door een hond of wat dan ook. Uiteindelijk zal dat de BV Nederland misschien een paar miljoen kosten. Maar als daarmee een beetje de kou en de angst uit de lucht kan worden gehaald, dan denk ik dat heel goed besteed geld is. Goed, dank boswachter Arjan Posma. PSV op bezoek in Noorwegen. Frank Wielaert kijkt. Boedeglimt, daar zijn we. We zitten in de 71ste minuut en PSV staat met 2-0 voor. Het is niet helemaal niks aan de handwedstrijd meer, want Boedeglimt heeft wel degelijk kansen gekregen. Heubruiten en Solbakken hebben allebei de mogelijkheid gehad om een doelpunt te maken voor de Noren. Dat hebben ze niet gedaan. En bij PSV hebben er ook een paar goede mogelijkheden gehad. El Ghazi na een goede aanval over de linkerkant. Hij kreeg een bal teruggelegd vanaf de achterlijn, maar die zag er onder zich doorgaan, eigenlijk nog voordat hij kon reageren en de bal kon intikken. Want veel meer dan dat was er eigenlijk niet nodig. Maar hij deed het niet. Hij kreeg het niet voor elkaar om die bal richting de goal te krijgen. En even later was er Madueke. Die is inmiddels gewisseld voor Vertessen weer terug. Van een blessure is een tijd uit de roulatie geweest, de Belg. Maar hij mag vandaag weer wat minuten maken. Madueke werd weggestuurd de diepte in. En hij kon helemaal in zijn eentje doorlopen richting de keeper, die Haikin van Boedeglimt. Hoefde eigenlijk alleen nog maar die bal er langs te plaatsen tussen de palen. En dan was het 3-0 voor PSV geweest. Maar hij schoot die bal heel slecht in, die jonge Engelsman. Hij schoot de bal recht op Haikin af. En daardoor staat het nog steeds 2-0. Daar komt Boedeglimt weer via Solbakken. Die probeert over de rechterkant door te komen. Maar dat wordt goed verdedigd door Oppegaard, de linksback van PSV. Weer een hoekschop. Nou, daar kan hij zich dan weer tegenaan gaan bemoeien. Of laat hij het deze keer aan vet lezen. Daar lijkt het wel op. Normaal gesproken is het Solbakken die daar de hoekschoppen neemt vanaf de rechterkant. Maar nu blijft hij in het strafschopgebied staan van PSV om ervoor te zorgen dat er wat dreiging komt. Eén keer heeft Drommel in moeten grijpen. Dat was op een inzet van Solbakken. Daar komt de hoekschop genomen. Die blijft een beetje hangen. Het is uiteindelijk Oppegaard die wegwerkt. En dan kan PSV weer in de omschakeling gevaarlijk worden. Maar dat lukt niet via Bakayoko. Krijgt de bal niet diep genoeg weggestoken. En dus kan PSV daar uiteindelijk niet van profiteren. Dat probeerden ze wel om uiteindelijk via Ledesma daar nog een heel eind door te komen. Maar zover komt het dus niet. We zitten in de 73ste minuut. Ja, PSV heeft niet heel veel moeite om overeind te blijven tegen Boedeglimt. Het schiet er ook niks mee op, want Arsenal staat nog steeds met 1-0 voor tegen Zürich. Dus tweede PSV voor ons nog. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Robert Baltus. Oekraïne heeft het overbrengen van inwoners uit de regio Gerson en Zaporizhia door Rusland naar andere regio's onder Russisch bestuur veroordeeld als een oorlogsmisdaad. Volgens Oekraïne is het volgens het oorlogsrecht verboden om mensen onder dwang te verhuizen of deporteren. Amsterdamse GGD-artsen komen naar een politiebureau als het vermoeden bestaat dat iemand gedrogeerd is. De afgelopen periode zijn er met name vrouwen in het uitgaansleven te zijn gedrogeerd via een drankje of door het zogenoemde needle spiking. Maar bewijs ontbrak vaak omdat een drugstest niet op tijd voorhanden was. Van veel kanten is instemmend gereageerd op het kabinetsvoornemen om excuses te maken voor het slavernijverleden. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en partijen in de Kamer die aandrongen op deze stap zijn positief. Maar er is ook weerstand, zo laat de VVD weten het waanzin te vinden dat het kabinet 200 miljoen wil uittrekken voor bewustwording. De Britse complotdenker David Icke komt Nederland niet in. Het kabinet en andere autoriteiten zijn bang voor onrust. Icke is omstreden vanwege zijn reptielentheorie en antisemitische uitspraken. Hij zou komende zondag spreken op een demonstratie in Amsterdam. Langs de lijn en omsteken. De WK turnen, de meerkampfinale voor vrouwen, werd vandaag geturnd in Liverpool. Eline de Zeeuw heeft gekeken, alles afgelopen. We zijn toch benieuwd hoe de medailles zijn verdeeld, Eline. Ja, het is heel mooi geëindigd. Het ging hier los in Liverpool. Er is een nieuwe allround kampioene en haar naam is Rebecca Andrade. De beste turnster ter wereld over de vier toestellen. Vorig jaar was ze al de vice kampioene van Tokio. Toen won ze het zilver op de Olympische Spelen in de allround. En nu is er dus het goud op het WK. Ze was het hele jaar echt al verschrikkelijk goed. Turnde de ene spektakeloefening naar de andere. En nu weet ze dus onder die enorme druk toch de zenuwen in bedwang te houden. En ze is de eerste Braziliaanse winnares van de wereldtitel ooit. Het zilver gaat naar Shailese Jones, de 20-jarige Amerikaanse. De afgelopen jaren werd ze steeds niet goed genoeg bevonden voor de grote toernooien. En nu kreeg ze toch een keer het voordeel van de twijfel. Heeft flinke stappen gezet. Laat zich dus nu gelden op dit WK. Pakt hier het zilver. En het brons is dan verrassend voor Jessica Gadirova. 18 jaar pas, wint de eerste medaille van Groot-Brittannië op de allround ooit. En ook de derde voor het Verenigd Koninkrijk op deze WK. En dan willen we natuurlijk ook even weten hoe de Nederlanders zijn geëindigd. Visser, die eindigt als 18e, kon niet pieken in deze finale. Scoort mede dankzij een val op de brug 3,5 punt minder dan in de kwalificaties. Dat is toch jammer. Flinke marge. En ze heeft nog wel twee kansen op succes te gaan. Want ze komt gewoon nog in actie op de finale op de brug en op de vloer. Beide komend weekend op het programma. Tisha Volleman, die verbetert zichzelf. Zij verbetert zichzelf ten opzichte van de kwalificaties. Van een 19e naar een 16e plek in haar eerste WK-finale ooit. Degelijk geturnd, eigenlijk niets laten liggen. En kan tevreden terugkijken. Dus een mooie allround finale hier in Liverpool. Dankjewel, Eline de Zeeuw. Centric-baas Gerard Sanderink is door de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam weggestuurd als baas van zijn bedrijf. En hij is ook niet langer de eigenaar. Volgens het hof is de topman van het bedrijf niet in staat privé en zakelijk gescheiden te houden. Aan de lijn is onderzoeksjournalist Angelique Kunst van het Algemeen Dagblad. Zij maakte deze affaire wereldkundig. Ze schreef er boeken over. En ze maakte er ook een podcast over. En was vandaag aanwezig bij de zitting. Angelique, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij bracht deze misstanden rond Sanderink aan het licht. Je zag vandaag het eindspel. Wat vind je van de uitkomst? Nou, ik dacht eerlijk gezegd, hè, eindelijk. Want ik schrijf al 4 jaar over deze affaire. En in het begin werd het door iedereen een beetje lacherig afgedaan. Als dat is een ruzie tussen een multimiljonair en zijn ex, omdat hij een nieuw vriendinnetje heeft. En er werd gedacht dat dat een regionale zaak was, omdat ik voor een regionale krant schreef, voor Tubantia. Maar ik zag het alleen maar erger worden. Ik bedoel, die man die heeft een groot ICT-bedrijf wat veel voor de Nederlandse overheid werkt. En ik zag hem steeds verder ontsporen. Hij ging steeds gekkere dingen doen. Hij ontsloeg zijn topmensen. Zijn gedrag was raar. Hij kwam helemaal los van dingen die hij in het verleden belangrijk vond. Nou ja, en ik heb door daar steeds maar over te blijven schrijven geprobeerd om er de aandacht op te vestigen dat hier de baas van een heel belangrijk bedrijf toch behoorlijk verward was. En ja, nou ja, ik ontdekte vandaag dat de ondernemingskamer het echt wel met me eens was. Die vonden hem ook niet langer geschikt, niet langer rationeel denkend en dus niet geschikt om aan de top van zo'n belangrijk bedrijf te staan. Ja, want ik heb jouw podcast ook gehoord hierover. En je vertelt op een gegeven moment dat Sanderink ook in e-mails, hij stuurt eigenlijk nooit e-mails, maar dan schrijft hij ook zijn eigen naam bijvoorbeeld verkeerd. Dus kortom, er waren heel veel aanwijzingen al lang geleden dat dit compleet foute boel was, hè? Ja, en weet je, die e-mails die schreef hij niet. Hij had verkering met een nieuwe dame. En die blijkt echt een desastreuze invloed op zijn leven. En dus ook op zijn bedrijven gehad te hebben. Ja, Rian van Rijbroek is die dame. Zelfverklaard cyberspecialist. En eigenlijk dus sinds het moment dat deze twee een relatie kregen, gebeurde dit. En het is ook een patroon, hè, want zij heeft dat vaker gedaan. Ja, toen ik ging onderzoeken wie zij was, omdat Sanderink ging zich gek gedragen. En dan denk je toch van, goh, wat heeft die dame daarmee te maken? En dan duik je in haar verleden. En dan blijkt dat in het verleden heeft ze allerlei ondernemers gestrikt, voor haar karretje gespannen. Verteld dat er van alles mis was met hun bedrijven en echt aan de rand van de afgrond gebracht. En toen ik dat ontdekte, en dat was in 2019, toen sloeg me echt de schrik om het hart. Want ik denk, oh god, als dat met Sanderink gebeurt, dat is niet een willekeurig timmerbedrijfje op de hoek van de straat. Dat is een heel groot bedrijf wat gewoon van groot belang is voor de BV Nederland. Ja. Dus daar heb ik me al die tijd wel grote zorgen over gemaakt. Die Rian van Rijbroek kwam ook aan het woord vandaag. Hoe was dat? Wat zei ze? Ik was eerlijk gezegd totaal verbijsterd, want ik had haar dus nog nooit ontmoet. Ik heb een podcast over haar gemaakt en ze komt voor in mijn boek, maar ik had haar nog nooit persoonlijk ontmoet. Dus ik was echt verbijsterd dat ze er vandaag was. Want zij heeft geen enkele functie bij Centric. En ze was niet gedaagd, dus waarom was ze daar ineens? Nou, dat was heel vreemd. Ja, en ze begon weer allerlei complottheorieën te ontvouwen, zoals ze een paar jaar geleden in een beruchte uitzending van Nieuwsuur ook al gedaan heeft. Ze had het nu over de cyberkill blockchain of zoiets. En we in fase 2 zijn. En dat alle voorspellingen die ze ooit gedaan heeft op het gebied van cyberaanvallen, dat die allemaal zijn uitgekomen. Nou, het was gewoon geraaskal. En ze vond het schandalig dat ze de afgelopen 4 jaar zo belaagd is door de media. Want dat was volkomen onterecht. Hm. Want ze beweert dat ze echt geheim agent is geweest. Dat ze echt cyberhacker is. Nou, het is complete onzin. Maar ze zat het daar in de rechtszaal gewoon weer te verkondigen. Ja, zij zat toen bij Nieuwsuur. En Nieuwsuur heeft daar later ook excuses voor aangeboden. Zij had eigenlijk allerlei termen, wat Engelse termen, technische termen. Die plakte ze achter elkaar en deed ze alsof ze daar verstand van had. Typisch geval van klok en klepel. Ze wist wel iets, maar ze kon het absoluut niet uitleggen. En ze weet er ook niks van. Ik bedoel, ze beweert dat ze cyber-expert is voor geheime diensten. Nou, dat is de grootst mogelijke onzin. Dat is ze absoluut niet. Zelf gelooft ze daar blijkbaar in. En Sanderink ook. Ja, nou precies. En daar wordt dus nu komt een einde aan, in ieder geval qua betrokkenheid van Sanderink bij zijn eigen bedrijf Centric. Kan het bedrijf nu gewoon door? Want er zijn natuurlijk dus ook, dat noem je al, heel veel andere bestuurders die vertrokken zijn ook. Nou, het is echt al 4 jaar daar één grote duiventil. In 2019 zijn er geloof ik 10 mensen achter elkaar opgestapt. Allemaal topmensen. En het waren hele goeie. Die zijn allemaal vervangen door minder goeie. Die inmiddels ook alweer opgestapt zijn. En weer vervangen zijn door nog minder goeie. Want Sanderink wil nu alleen nog maar mensen die naar zijn pijpen dansen. En het bedrijf is achteruit gekelderd. Ik bedoel, vandaag werd ook bekend, het bedrijf maakt verlies. De accountant is weggelopen. De klanten lopen weg. De medewerkers lopen weg. Ze moeten heel veel personeel inhuren, omdat ze geen medewerkers meer hebben. Het bedrijf staat echt aan de rand van de afgrond. En Gerard Sanderink beweerde vanmiddag tijdens de zitting dat hij de enige is die zijn bedrijf nog kan redden. Maar daar was de ondernemingskamer het gelukkig niet mee eens. Die zagen hem als de bron van alle problemen. Ja. Kan hij nooit meer terug bij het bedrijf? Nou, in principe is die schorsing tijdelijk. En ook hij is 100% aandeelhouder. Maar hij mag geen stemrecht meer uitoefenen als aandeelhouder. Behalve over 1 klein aandeeltje. Dus hij mag nog wel bij de vergadering zitten. Maar dat zijn allemaal in principe tijdelijke maatregelen. Maar die worden pas opgeheven op het moment dat Gerard Sanderink laat zien dat hij zijn leven gebeterd heeft en dat hij voortaan het bedrijfsbelang boven zijn privébelang stelt. En ik denk dat dat nog wel een paar jaar kan duren voordat het zover is. Het klinkt ook, als ik Sanderink en Rian van Rijbroek een beetje ken, door jouw podcast, dat ze het hier niet bij gaan laten zitten. Wat denk jij? Nee, ik weet haast wel zeker dat hij in hoger beroep gaat. Maar terwijl hij in hoger beroep is, gaan de maatregelen gewoon door. Dus is hij zijn zeggenschap kwijt. Als hij dat hoge beroep wint, worden de maatregelen teruggedraaid. Maar werkelijk, dan zal hij toch met betere argumenten moeten komen dan vandaag. Want vandaag zei hij dat alles de schuld was van de media. En dan met name van mij en van het Financieel Dagblad. Wij hadden alles kapot geschreven. En met hem was niks mis. Nou ja, ik bedoel, als hij met dat argument in hoger beroep aankomt, dan geef ik hem niet zo'n hele grote kans van slagen. De ondernemingskamer was vandaag ook niet onder de indruk. Goed. Het heeft eigenlijk nog ontzettend lang geduurd tot dit besluit is gekomen. Maar vandaag was het zover. Dank voor jouw toelichting, Angelique Kunst, over het vertrek dus van Sanderink bij Centric. Dank je wel. Nog een minuut of tien, dan heeft PSV ook deze wedstrijd gewonnen in de Europa League. Frank? Ja, het is wachten. Zo klinkt het als jij het zegt. En zo is het in feite ook, want er gebeurt niet zo gek veel meer. Ook bij Bodø/Glimt zijn ze aan het wisselen geslagen. Net als bij PSV. Pellegrino is er nog ingekomen. Dat is dan nog wel iemand die eventueel een doelpunt zou kunnen maken. Maar tot nu toe nog niet in kansrijke positie geweest bij PSV. Zijn ze nu aan het aanvallen via Oppegaard aan de linkerkant van het veld. Probeert daar te combineren met El Ghazi samen. Dat mislukt. En bij PSV weten ze, omdat het bij Arsenal tegen Zürich nog steeds 1-0 is. Neem me niet kwalijk. Dat ze nou met aan zekerheid grenzen en waarschijnlijkheid wel tweede gaan worden in deze pool. En dan moeten ze dus een tussenronde spelen in de Europa League. Tegenstanders, mogelijke tegenstanders daarin zijn Juventus, Sevilla, Salzburg, Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Sporting en eventueel Barcelona. Dat zijn geen misselijke tegenstanders. Allemaal niet voor PSV in die tussenronde. Eén ding weten ze wel zeker. Als ze tegen Barcelona loten, hoeven ze niet tegen Piqué te voetballen. Want die heeft net aangekondigd dat hij na de winterstop weg is bij Barcelona. Dus die gaat komend weekend zijn laatste wedstrijd spelen voor Barcelona. En bij PSV spelen ze komend weekend natuurlijk tegen Ajax. En je ziet bij PSV aan alles dat ze daar gewoon mee bezig zijn. Ze proberen die wedstrijd rustig uit te spelen. Proberen nog een beetje aan te vallen. Het publiek heeft er nog wel zin in Noorwegen. Maar goed, dat zijn de enige. De rest doet wat het moet doen, namelijk die wedstrijd uitspelen. Dat duurt zeker nog 5 minuten. PSV staat voor, hoog in Noorwegen met 2-0. AZ won vanavond met 2-1 van Dnipro en plaatste zich zo als groepswinnaar voor de 8e finales van de Conference League. Gemakkelijk ging het vanavond niet tegen de Oekraïense ploeg. Trainer Pascal Jansen legt uit waarom. Nou, je moet ook realiseren dat je respect voor je tegenstander moet hebben. Dit is op dit moment de koploper van Oekraïne. Incasseren zeer weinig doelpunten. Dus je weet gewoon dat je er echt voor aan het werk moet om je goals te maken en je kansen te creëren. Ja, maar zo begin je de wedstrijd ook, hè? Je begint overtuigend. Je kan zomaar 3-1 voorstaan met rust. Nou ja, je zegt het terecht. Alleen de goal die we incasseren is een gevolg van het feit dat we gewoon niet nauwkeurig genoeg waren en er te veel een op- en neer wedstrijd van maakten. We gingen iets te gehaast op zoek naar de diepe bal. Daar waar we die gasten iets meer hadden moeten laten lopen. En vervolgens speel je dan wel naar je kansen toe. Dus, en dan is de goal die je incasseert vlak voor de rust is natuurlijk een enorme domper. En dan kun je gewoon helemaal weer opnieuw beginnen na de rust. Ja, de overwintering was er natuurlijk al. Hè. De inzet was niet die tussenronde toe te spelen. Was het eigenlijk nog lastig om de jongens daar echt goed gemotiveerd voor te krijgen? Nee, want het is nooit een probleem om mijn jongens te motiveren. Dat hebben we één keer hebben we dat op het veld wel helaas zover laten komen. Dat was Excelsior de eerste wedstrijd of de eerste helft. Maar voor de rest kan ik me alleen maar gelukkig prijzen met deze groep. Ja. Hoe opgelucht was jij eigenlijk na vanavond? Want ik kan me voorstellen dat je best wel even naar de agenda hebt gekeken voor een eventuele tussenronde. Daar kwam onder andere Feyenoord ook aan bod. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb daar niet naar gekeken. Ik wist dat er een tussenronde was, maar wie de mogelijke kandidaten zouden zijn, ik had geen idee. Dat had Feyenoord precies tussenin gevallen, tussen die twee wedstrijden. Ja. Okay. Wat zegt dat over je opluchting nu? Nou, niet zoveel, wat ik zei. Ik heb daar niet naar gekeken, want we hadden één doel en dat was de 8e finale halen. Dus voor de rest heb ik er niet naar gekeken. Dat was het laatste thuispotje voor de kerst. Ja, en dan speel je begin november. Best bijzonder inderdaad. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving. And be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Dance or love me. Come on and dance, dance, dance, let it be. Dance or love me. Tonight with me. Tonight with me. Won't you cut it up? Ezra, dance all over me. AZ gaat als groepswinnaar door naar de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders wonnen vanavond met 2-1 van Dnipro uit Oekraïne. Odgaard en Pavlidis maakten de doelpunten voor AZ. Verslaggever Matthijs Westraten sprak de afloop met de middenvelder Dani de Wit. Jullie dachten, we maken het nog even spannend. Ja, iets te vaak misschien wel in Europa. Ik denk, alle wedstrijden waren vrij spannend. Maar als je de 5 van de 6 wint, is dat heel goed. Ja, maar ben je het met me eens dat jullie het eigenlijk in de eerste helft al... ja, eigenlijk die wedstrijd wel op slot hadden kunnen gooien? Ja, dat denk ik ook. We waren best wel goed, denk ik, na de 1-0. Hadden we eventjes een goede fase, maar krijgen we te makkelijk eigenlijk die goal tegen. We laten hem te makkelijk voorzetten. En het lijkt ook wel elke kans op dit moment een beetje een goal die we tegenkrijgen. En ja, dat moet er denk ik wel uit. We moeten meer vanuit die clean sheet gaan spelen en net eventjes scherper verdedigen. Ja, want hoe komt dat dan? Hoe verklaar je dat? Ja, weet ik niet. Op het moment zelf dan vond ik het iets te makkelijk. Ik bedoel, als je ziet hoe hij hem volgeeft en als je ziet hoe die aanval loopt, die hebben we ook teruggezien in de rust, die jullie de trainer zien. En ja, dan is dat wel heel simpel hoe dat gaat. En dan staat Maxime dan op dat moment niemand te dekken. En ja, komt Milos in duel met een sterke gozer en hij tikt hem zo binnen. Ja, en dat is wel iets te makkelijk. En dan wordt het onnodig weer heel lastig. Ja, dat is het best een gekke wedstrijd, hè? Want je overwint het, dat weet je al. Ja, je wil toch groepshoofd worden, groepswinnaar worden. Ja. Maar ja, die tussenronde. Is het lastig om je dan toch op te laden, ook al weet je, je weet dat je al overwint het, om je toch op te laden voor zo'n wedstrijd? Als nee, eigenlijk niet, want ja, je slaat natuurlijk gewoon een hele ronde over. Dus dat is natuurlijk wel iets heel belangrijk is. En normaal gesproken ben je, of je nou eerste of tweede wordt, je bent dan door. Maar nu is het echt wel belangrijk dat je zo'n ronde overslaat en gewoon 2 wedstrijden minder speelt. Dus ja, dat is heel belangrijk en dat wisten we van tevoren. Dus we dachten, ja, vol voor de winst. Dan kan je ook niet zomaar vertrouwen op een gelijk spelletje. Dus zelfs toen het 1-1 was, wilden we nog door. Ja, en hoe is het gevoel dan nu? Ben je opgelucht, denk ik, hè? Ja, gewoon tevreden. Ik bedoel, natuurlijk weten wij ook dat het dat beter kan. Maar zij staan ook eerst in de Oekraïnse competitie. Dus dat, ja, het zijn prima spelers, denk ik. En dat zag je ook vandaag. En als je dan gewoon 2-1 wint, is dat goed. Ja, dan was dit gewoon al de laatste thuiswedstrijd, hè, voor de winterstop. Ja, dat is ineens heel snel. Het is een beetje een raar seizoen. Begin maar, november? Ja, maar ja, als je dan ziet hoeveel wedstrijden wij al hebben gespeeld. Volgens mij de teller op 24 al dit seizoen. Dus ja, ja, misschien is het ook wel lekker dat het straks na 2 wedstrijden klaar is. Dani de Wit was dat van AZ. Voor AZ zit het erop en voor PSV bijna, hè, Frank Wielaar? Ja, we krijgen nog wel een doelpunt te verwerken van Tsugelje, een van de invallers aan de kant van Boedeklimt. Aanval over de linkerkant van het veld en dan reageren ze bij PSV wat laat. Blijft Tsugelje ook wat gelukkig in balbezit. Draait met de bal onder zich nog om zijn as en hij moet daar draaien. Omdat Gutierrez hem het daar nog probeert lastig te maken. Hij draait eigenlijk om Ramaljo heen en dan plaatst hij de bal. Ja, dat is niet zo goed verdedigd door de aanvoerder van PSV. En dan schiet hij de bal in de verre hoek voorbij Drommel, die nog een paar ballen heeft moeten tegenhouden. Maar daar blijft het bij. Het is zo'n beetje de laatste actie van deze wedstrijd. De aftrap mag nog net genomen worden van Roemsas, de scheidsrechter van dienst. Dus gaat PSV winnen met 2-1 van Bodo Glimt. Nou ja, daar was allemaal niet zo gek veel mis mee. Leuk voor Emmanuel van der Blaken, jongen van 17 jaar. Een van de allergrootste talenten uit de opleiding van PSV. Hij heeft nog even mogen invallen en zijn debuut mogen maken. 17 jaar, nog eventjes achterin mogen spelen. En hij wordt gefeliciteerd met een brede grijns door Bakayoko. Met zijn debuut in het eerste van PSV. Notabene in Europa, op een plek waar hij niet zo gek vaak komt. Helemaal in het noorden, bij Bodo Glimt. Daar heeft PSV vandaag gewonnen. Nu wacht een serieuze klus, een echte klus. Ajax uit, komende zondag om 16:45 moet PSV daar gaan proberen koploper te worden in de Eredivisie. Het verschil met Ajax, 1 punt in het voordeel van de Amsterdammers. Frank, dankjewel. Frank Wieruit was dat bij die wedstrijd van PSV. En maandag zit PSV dus in de koker als de nummer 2 achter Arsenal. Want die gaan ook winnen vanavond. En dan is deze pool beslecht. En dan krijgt PSV een tussenronde te verwerken. Moet het tegen een nummer 3 uit de Champions League. De 20-jarige schaatser Stefan Westenbroek van Team Reggeborg was afgelopen weekend nog de grote verrassing in Tialf, toen hij de beste tijd neerzette op de 500 meter en zich zo plaatste voor de World Cup wedstrijden. De eerste meters zijn van levensbelang voor Stefan Westenbroek. 5-5! Zo zeg! Wat doet Westenbroek hier? 9-5 is een fantastische opening voor Stefan Westenbroek. Kijk, kruising ook. 58 nu al, hè? Dit is wat je nodig hebt. Dit is machtsvertoning van Stefan Westenbroek. Die zich laat zien op de eerste meters. Doet hij dat ook in de volle ronde. Hij finisht in 34-87. Ja hoor, fantastische rit van Stefan Westenbroek. Hij is de snelste man van de dag. Zo, dan klopt ineens alles zeg. Maar nog geen week later staan die World Cup wedstrijden op de tocht door een ongelukkige blessure die hij opliep. Tijdens een krachttraining heb ik een halter op mijn teen laten vallen. En daarbij ging de nagel er wat af. Na wat onderzoek in het ziekenhuis bleek het gebroken te zijn. Ik had er in eerste instantie niet heel veel pijn aan, nog steeds niet heel erg. Alleen, het is wel gebroken helaas. Wat houdt dat in dan nu? Ja, dat is lastig te zeggen. We willen dit weekend aankijken hoe het allemaal gaat. Ik kan in ieder geval een grotere schoen weer aan. Ik ga vanavond even weer op de fiets. Dus ja, even kijken hoe het gaat. In de schaats zit het natuurlijk wel heel strak. Dus het is even afwachten. Normaal staat 5 tot 6 weken volgens mij voor een grote teenbreuk. Want je doet er alles mee. Kun je er wat mee? Ik loop alweer een beetje. Nou, zoals je ziet, ik sta ook alweer. Het is een beetje de maatstaf van wat doet pijn, wat doet niet pijn. Ik mag geen klappen ontvangen op die teen. Alleen ik mag wel gewoon fietsen, ik mag lopen. Dus ik hoop gewoon dat een beetje oké gaat en dat ik snel weer op de schaatsen kan. Maar kom je uit met zo'n high uit de afgelopen weekend? Want dat heb je wel echt beleefd, hè, neem ik aan. Ja, klopt. Het was echt een hartstikke mooi weekend. Ik heb zowel de 500 meter, maar ook de 1000 ging ook echt hartstikke goed. En dan nu zo'n domper, dat is gewoon heel zuur. En ik baal er echt enorm van, want je hoopt gewoon de World Cups gewoon lekker normaal in te gaan. Lekker fit, zoals ik me voel. En dan gebeurt dit, ja, dat is gewoon heel erg balen, ja. Denk je dat het eerste deel nu helemaal gaat missen? Ik wil dat nog niet zo zeggen. Zoals ik zei, ik wil dit weekend afwachten. Ik ga er met mijn trainers en fysio's even over hebben hoe en wat. Het is natuurlijk Stavanger komt snel, Heerenveen ook. Alleen ik wil het zeker niet uitsluiten dat dat niet gaat lukken. Ja, want met die snelheid wil je Kelker wel proberen? Ja, absoluut. Ja, wellicht zit er dan wel heel veel in. En ik hoop gewoon dat ik inderdaad in Calgary zeker nog een 500 kan rijden. Ja. Wat betekent een terugslag als dit voor jou? Ik ben natuurlijk wel iets gewend met die beenbreuk. Alleen, ik weet nu wel iets beter hoe ik ermee om moet gaan, denk ik. Het is gewoon heel zuur. Alleen ik weet ook dat ik na een langere periode of een periode van rust toch wel eventueel sterk kan terugkomen. Dat heb ik gewoon 3 jaar geleden ook wel gemerkt. Dus ik blijf er best wel kalm onder. Het is gewoon heel zuur dat ik natuurlijk die World Cups niet kan rijden. Alleen, voor aankomend seizoen, ik ben er niet heel bang voor. Over een paar dagen weten we dus meer. Westenbroek zelf sluit de wereldbekerwedstrijden in Calgary nog niet uit. Hij vertelde het in gesprek met verslaggever Erik van Dijk. Manchester United won vanavond zijn Europa League duel van het Spaanse Real Sociedad, maar grijpt naast de groepswinst